نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير الأحقاف 26واں پارہ ہے 26 اور سورة الأحقاف کے آغاز سے شروع کریں گے احقاف کہتے ہیں ریت کے ٹیلوں کو کیوں ہے اس کا نام انشاءاللہ ہم دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے اس کتاب کا اتارنا اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ ایک مدت معین کے لیے پیدا کیا اور کافر لوگ جس سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے یا آسمانوں میں ان کا کون سا حصہ ہے اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے ہی کی کوئی کتاب یا کوئی علم ہی جو نقل کیا جاتا ہو میرے پاس لاؤ اور اس سے بڑھ کر اور گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں وَإِذَا خُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَى اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر دیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر جائیں گے اور انہیں جب ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو منکر لوگ سچی بات کو جبکہ ان کے پاس آ چکی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے کیا وہ کہتے ہیں کہ اسے تو اس نے خود گھڑ لیا آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں ہی اسے بنا لایا ہوں تو تم میرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے تم اس قرآن کے بارے میں جو کچھ سن رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کی گواہی کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہی کافی ہے اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے یہ تھی آیت نمبر 1 سے 8 1 to 8 اس کا عنوان ہے شرک کی نہ تو عقلی دلیل ہے اور نہ نقلی عقل سے تو آپ واقف ہی ہیں لیکن نقل کا لفظ عربی میں جس طرح استعمال ہوتا ہے وہ اردو والی نقل نہیں ہے عقل ہوتی ہے وزڈم جو انسان کی عقل کو یعنی ٹچ کرتی ہے یا جو چیز انسان کی سمجھ میں آ جائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے الہامی علم ریویلڈ نالج یہ وہ ہوتا ہے جو پیغمبروں کے ذریعے سے انسانوں کو دیا جاتا ہے دوسرا علم ہوتا ہے اسٹیبلشڈ نالج ثابت شدہ نالج اس میں سائنس کیمسٹری فزکس بایولوجی ایوری تھنگ آتے ہیں یہ عقلی اور نقلی یہی تھے عقلی ہوتی ہیں عقل سے تعلق رکھنے والی اور نقلی ہوتی ہے جو روایت نقل در نقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچاؤ ان دونوں علوم کے اندر کبھی بھی یہ چیز ثابت نہیں کی جا سکی کہ اللہ ایک سے زیادہ ہے لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھے گا اللہ کے نبی کی زبان سے آنے والے نالج کو لے گا یا پھر دنیا کے نیل علم کو لے گا اور اگر اس کا دل تعصب سے خالی ہوگا تو وہ یقیناً یہی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ سب کچھ پیدا کیا ہے اللہ ایک ہے یہ کائنات با مقصد ہے یہ کھیل اور تماشا نہیں یہ کوئی ایسا وقت گزارنے کا موقع نہیں اصل میں دیکھا جائے تو ان آیات میں صحیح عقیدے کی بات کر دی گئی کیونکہ صحیح عقیدہ جو ہوتا ہے وہ صحیح عمل کی طرف انسان کو رہنمائی کرتا ہے جو نبیوں کے ذریعے پیغامات پہنچتے ہیں ان کو ہی ماننے سے انسان اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے جو اس آخرت کے عقیدے کو نہیں جانے گا اس کی زندگی درست نہیں ہوگی جس کا عقیدہ آخرت درست ہو گیا اس کی زندگی بھی درست ہونے لگے گی اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو بتا دیا کہ یہ شرک کرتے ہیں شرک کیا ہوتا ہے اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا हर दौर में लोगों को यही शिर्क काम करना मुश्किल लगा कि जो अल्लाह को मानने के बाद ज़िंदगी में पाबंदियां लगती हैं, हम वो नहीं करना चाहते। अल्लाह ताला से लोगों को एक दावत देते हैं, ईतूनी बी किताबे मिन कबली हाजा, जो फिर किसी पिछली किताब की ही कोई दलील ले आओ। यहाँ एक बहुत ही छोटी सी बात जो आपको दिलाना चाहूँगी कि बाज़ लोग जो ये कहते हैं कि देखें कि हमारी हिदायत के लिए सिर्फ कुरान काफ़ी है, और वो ये आयत कोट करते हैं कि देखो अल्लाह तो खुद कह रहा है कि इस किताब के बाद जो उससे पहले कोई और किताब ले आओ। हालांकि अब देखिए कि ये कितनी गलत तावील होगी कुरान पाक की, या मुसलमानों से नहीं काफिरों से खिताब है, और यहाँ कुरान के बाद नहीं कुरान से पहले वाली किताब की बात है। लेकिन बाज़ दफ़ा हम लोगों की बातों को सुन के परेशान हो जाते हैं कि कौन बंदा ऐसा है जो हमारे लिए, हम किसकी बात सुने किसकी ना माने। तो मैं यहाँ फिर वही मिसाल दूंगी कि जिस बंदे को किसी चीज़ का इल्म होता है फिर वो उसके बाद धोखा नहीं खाता। बस आप देखिए कि वो ख़वातीन जिनको कपड़े की पहचान होती है, वो जब बाज़ार में जाती हैं तो बहुत अच्छा असली कपड़ा लेके आती हैं, लेकिन वो जिसको कपड़े की पहचान ना हो, वो बाज़ दफ़ा मेड इन जापान की बजाय मेड एज़ जापान का साइन देख के ले आएंगे और कहेंगी कि ये जापानी है। तो हम सबको भी इसी चीज़ की ख्वाहिश रखनी चाहिए कि एक दफ़ा हम सच्चा इल्म हासिल कर लें, ताकि फिर हम किसी दूसरे की बातों में आके अपनी आखरत को दाव पे ना लगा दें। फिर अगली चीज़ यहाँ थोड़ी सी शिर्क के बारे में करूँगी कि मक्का वालों ने जो शिर्क किया था वो उनके बुतखानों में खड़े थे, लेकिन आज के मुसलमानों का जो शिर्क है वो लेटे हुए बुतों का है, और वो कौन है कि जो कब्रों में जा चुके। सोचने की बात है कि जो अपने लिए कुछ ना कर सके, जो खड़ा ना हो सके, वो इंसान के लिए क्या काम करेगा। और ये तमाम बुजुर्ग जिनको लोग आज उनके नाम बड़ी अकीदत से लेके पूछते भी हैं, इनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा था कि हमें पूजो। ये अल्लाह के करीब करने के लिए आए थे, अल्लाह से जोड़ने के लिए आए थे, लेकिन लोगों ने इन औलिया के उस पैगाम को तो भुला दिया कि उनको अल्लाह ताला ने क्या पैगाम दिया था, या वो उन्होंने अल्लाह ताला की क्या बात समझी थी, बल्कि लोग उनकी ज़ात में खो गए। नतीजा क्या हुआ कि ऐसे लोग फिर अपने आप को उस प्यारी जन्नत से दूर कर लेते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुशरिक पे जन्नत हराम है। हम सबको अपनी फ़िक्र लग जानी चाहिए, और अल्लाह से दिल से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे ज़ाहरी और बातनी हर किस्म के शिर्क को हमसे दूर कर दे। आगे अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, फरमाया कुल मा कुंत बिदम मिन रुसुल, आप कह दीजिए कि मैं रसूलों में कोई नया तो नहीं, आप कह दीजिए कि मैं कोई बिल्कुल अनोखा पैगंबर तो नहीं, ना मुझे ये मालूम है कि मेरे और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं तो सिर्फ़ उसी की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही भेजी जाती है, और मैं तो सिर्फ़ अलल ऐलान आगाह करने वाला हूँ। खुला राई तुम इनका न मिन इंदिल्ला, आप कह दीजिए अगर ये कुरान अल्लाह ही आप कह दीजिए कि अगर ये कुरान अल्लाह ताला ही की तरफ से हो और तुमने इसको ना माना हो, और बनी इसराइल का एक गवाह इस जैसी की गवाही भी दे चुका हो और ईमान भी ला चुका हो, और तुमने सरकशी की हो, तो बेशक जालिमों को अल्लाह राह नहीं दिखाता। ये थी आयत नंबर 9 से 10, 9 to 10। इन आयतों का टॉपिक है अल्लाह का नबी लोगों के इख्तलाफ की इस्लाह करवाना चाहते हैं, या अल्लाह का नबी लोगों का इख्तलाफ ख़त्म करना चाहता है। आप देखिए कि हर दौर में जब भी अल्लाह का नबी या कोई हक वाला आता है तो लोग दो तरह के उनके सामने होते हैं। एक वो लोग होते हैं कि जो बिल्कुल उस चीज़ से पहले दूर होते हैं। मक्का वालों की कैफियत कुछ ऐसी ही थी अल्लाह के नबी सल्लम की दी नज़रों में, यानी अल्लाह के नबी के दौर में मक्का जो मदीना मक्का में जो मुशरिकीन थे उनकी कैफियत कुछ ऐसी थी कि कई सदियों से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद से कोई रसूल उन तक नहीं पहुंचा था। उस वक्त जो लोग थे वो यहूद थे, अपन लोगों की निगाहों में दीन के हामिल थे, और लोग उन्हीं से अपने सफ़र के दौरान और मक्का और शाम जाते हुए मदीना जा से जब गुजरते थे, मक्का से शाम जाते हुए, तो रास्ते में यहूद से रुकते, मक्का वालों की उनके साथ इंटरेक्शन भी होता है, दोस्तियां भी होती। इनकी ज़ुबान से वो ये बातें सुन चुके थे कि एक नबी आने वाला है, और पीछे मैंने तذکرہ किया था, शायद आप लोगों को याद होगा कि सारी दुनिया इतनी एडवांस, वहाँ उस वक्त मिस्र भी था, रोम भी था, इतनी बड़ी बड़ी सुपर पावर्स थी, यहूद ने वो सारी बस्तियाँ छोड़ के मदीना के सहरा में आके रहना क्यों पसंद किया माइग्रेशन के बाद, जब टीटस के हाथों ये मारे गए? उसकी वजह ये थी कि इनकी किताबों के मुताबिक अब इनके नज़दीक वो वक्त करीब था कि जब वो नबी आने वाला है, तो इन्होंने पूरी उस दुनिया के मतलब तरक्की याफ्ता या ले जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एडवांस कंट्रीज़ को छोड़ के मदीना के सहराओं में जहाँ कुछ उगता भी नहीं होगा या वहाँ कोई इतनी दुनिया की रौनक भी नहीं थी, कबूल किया था इसलिए कि वो कहते थे कि जूँ ही ये नबी यहाँ से आएगा हम उसको मान जाएंगे। लेकिन अब हुआ क्या कि जब अल्लाह के नबी सल्लम आए तो अब मक्का वालों ने तो इन यहूद से रब्ता किया, इन्हें कहा कि देखो तुम कहते थे वो नबी आने वाला है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है ये वही नबी है? अब ये वक्त यहूद के लिए एक बहुत बड़े इम्तिहान का था। एक तरफ उनको सच बोलना पड़ता था, लेकिन सच बोलने से वो जो उन्होंने अपनी एक बड़ाई का मेयार कायम किया हुआ था उनके ख्याल में उससे उनको नीचे उतरना पड़ता। उनका ख्याल था कि ये नबी बनी इस्माइल की बजाय बनी इसराइल से आ गया, वो तो सोच रहे थे बनी इसराइल की बजाय बनी इस्माइल से आ गया, वो सोच रहे थे कि पिछले दस्तूर के मुताबिक ये नबी भी बनी इसराइल ही से आएगा। अल्लाह ताला ने नबी सल्लम को इसराइल की बजाय इस्माइल से भेज के ये बता दिया कि अल्लाह ताला किसी को किसी नसब से या नाम से नहीं पहचानता, अल्लाह ताला ये देखता है कि किसको कहाँ क्या करना है। लिहाजा ये वो वक्त था कि लोगों ने अल्लाह के नबी को गलत साबित करने के लिए आप पे इल्ज़ाम लगाए, कभी आपकी ज़ात पे कभी आपके पैगाम पे। नतीजा क्या निकला कि एक अजीब किस्म का ख्रियोस बरपा हो गया, हर तरफ ये बातें थी, तो उस पे कहना पड़ा कि तुम क्यों गम करते हो कि मैं नया नबी तो नहीं आया, मेरे से पहले भी तो नबी आते रहे, लेकिन तुम जब नहीं मानने वाले होगे तो तुम नहीं मानोगे, वरना इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको पहले थी। और आप देखें कि मक्का वालों के ना मानने में एक बहुत बड़ी वजह यहूद थे, वो यहूद से पूछते, अगर यहूद उनको टाल देते हाँ ठीक है लेकिन ये वो नहीं और ऐसे नहीं, तो लोग डाउट में पड़ जाते, कहते कि ये दीनदार होके अगर ये बात ऐसी कहते हैं तो इसका ये मतलब कि हम तो पता नहीं है ही समझदार नहीं है, तो हम फिर ये जो कहते हैं वो ठीक होंगे। इस तरह यहूद ना सिर्फ ये कि खुद दीन से रुके बल्कि अब दूसरे लोगों को भी उन्होंने रोक लिया। दूसरी चीज़ इस हिस्से में हाईलाइट कर लीजिए, वमा अदरी मा युफ अलुबी वला बिकुम, आयत नंबर 9 का एक हिस्सा है। देखिए ये अल्लाह के नबी ने मुतकल्लिम के सीगे इस्तेमाल किए हैं, यानी अपने आप को खिताब करके एड्रेस करके कहे मैं नहीं जानता कि मेरे साथ कल क्या होगा और तुम्हारे साथ कल क्या होगा। ये कितनी बड़ी दलील है इस बात की कि अल्लाह के नबी को भी कल कयामत के बाद अपने साथ या लोगों के साथ होने वाला मामला नहीं पता। और एक हदीस में भी इसका खुलासा आता है, तो आप सोचिए कि जब अल्लाह के नबी को ये बात नहीं पता तो फिर आज के बुज़ुर्गों और उलमा को कैसे पता होगा? नबी सल्लम से बड़ा तो कोई वलीउल्लाह नहीं था ना, अगर औलिया कराम में नाम होता तो अल्लाह के नबी सल्लम का होता, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम के ज़रिए कुरान पाक में भी और हदीस आपकी आसनुल बयान में लिखी हुई है सही बुखारी की कि वल्लाही मा अदरी व अना रसूलुल्लाह मा युफ़अलु बी वला बिकुम, अल्लाह की कसम मुझे अल्लाह का रसूल होने के बावजूद इल्म नहीं कि क़यामत को मेरे और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। तो बस फिर इसी बात को पल्ले से बांध लीजिए, जब अल्लाह के नबी को नहीं पता तो भाई किसी और को क्या पता होगा। और जो लोग दूसरों से पूछ पूछ के और उनके बारे में फ़िक्र कर करके कि फ़लां जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा, अल्लाह ताला उनको भी इस चीज़ की समझ दे दे कि वो अमल से काम रखें, जो भी होगा कल वो अल्लाह ताला पे छोड़ दिया जाए। फिर आगे फरमाया वक़ालज़ीन कफ़रू लिल्लज़ीन आमनू, और काफिरों ने ईमान वालों की निस्बत कहा कि अगर ये दीन बेहतर होता तो ये लोग इसकी तरफ हमसे सबकत करने ना पाते, और चूंकि उन्होंने इस किताब से हिदायत नहीं पाई बस ये कह देंगे कि ये तो पुराना झूठ है। इससे पहले मूसा की किताब पेशवा और रहमत थी, और ये किताब है तस्दीक करने वाली अरबी जुबान में ताकि सालिमों को डराए और नेककारों को बशारत हो। बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है फिर इस पर जमे रहे, अब ना तो इन पर कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। उलाइका असहाबुल जन्नति खालिदीन फीहा, ये तो अहले जन्नत हैं जो सदा इसी में रहेंगे इन अमाल के बदले जो किया करते थे वो। ये थी आयत नंबर 11 से 14, 11 to 14। इन आयात के हम मुख्तलिफ टॉपिक लिखेंगे। पहला टॉपिक क्या है, अगर ये खैर पर होते तो हमसे सबकत ना करते, ये है वो जुमला जो हर दौर के मुतकब्बिरीन और इनलीट किस्म के लोगों ने बोला दीन वालों को देखकर। होता क्या था कि इब्तिदा में लोग दीन की तरफ आने वाले लोगों को में से देखते कि वो बड़े छोटे दो लोग होते, उनके ख्याल में वो घटिया लोग थे, वो बिलाल जैसे, हबीब हबैब हबीब हबाब जैसे और इसी तरह के कुछ नाम थे। तो उन्होंने ये सोच लिया कि ये कैसे हो सकता है। पहली बात है कि क्या ये गरीब लोग हमसे अक्लमंद क्यों कैसे हो सकते हैं ज़्यादा। हर दौर में लोग सोचते हैं कि पैसा जो है ना वो अकल का इंडिकेशन है। हमारी ज़बान में भी कहते हैं पंजाबी में कि जिदे घर दाने उदे कमले भी से आने। हर दौर में यही होता है। अब देखिए कि जिनके दौलत होती है ना तो लोग उनके बच्चों की हरकतों को, ख़राब हरकतों को भी देख के कहेंगे बहुत नॉटी है, बहुत क्यूट है, बहुत बहुत माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, आराम से बैठता ही नहीं है। और किसी गरीब का बच्चा ऐसा आ जाए तो कहते हैं बड़ा बदतमीज़ है, ज़रा अच्छी तरबियत नहीं की। सोच बदलने लगती है सिर्फ माल और दौलत की वजह से। तो यहाँ भी यही हाल हुआ। मक्का वालों ने कहा अच्छा ये नबी सच्चा है तो फिर हमें ये बात क्यों नहीं समझ आई, ये गरीबों को आई है। अच्छा ये चूंकि घटिया लोगों ने इस दीन को मान लिया तो ये दीन भी नाउज़ुबिल्लाह घटिया ही होगा। अल्लाह ताला कहा कहते हैं कि ये दीन घटिया नहीं हो सकता, ये दीन सच्चा है, तुम्हारी सोच छोटी है वरना तुम्हें इसकी सच्चाइयाँ समझ में आती। दूसरा टॉपिक इसमें हम लिखेंगे इस्तकामत क्या है, फ़राइज़ की अदायगी पर कायम रहना। बहुत ही प्यारा प्यारी रिवायत है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से, उसमें यही बात कही गई। कहते हैं कि इस आयत की तफसीर में कि कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तकामू, इससे मुराद क्या है कि कोई बंदा फ़राइज़ की अदायगी पर कायम रहे। पीछे भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हामीम सजदा में ये आयत देखी, मिलती जुलती थी। यहाँ दोबारा इस्तकामत की बात आ रही है और कुरान पाक का जो ही इख्तिताम करीब होता है इस्तकामत वाली बातें और आयतें बहुत आने लगती हैं। क्यों? ताकि अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि इंसान ने ईमान के बाद जो अहद बांधा है इंसान से उसको कितना निभाया। याद रखिए कि ईमान एक मुकद्दस अहद है। ज़िंदगी में बार बार ऐसे मौके आते हैं कि इंसान कोई एक रवैया अख्तियार करे तो वो तो उसके ईमान के मुताबिक होती है, लेकिन दूसरी सूरत उसके सामने जो पेश की जाती है वो ईमान के अहद को तोड़ने की होती है। ऐसे वक्त में जो लोग अपने ईमान के अहद को कायम रखते हैं वो इस्तकामत वाले हैं, और जो ख्वाहिशात के या मुआशरे के या लोगों के ग़ुलाम होने लगते हैं तो वो इस्तकामत से पीछे हटने लगते हैं। जो लोग फिर इस्तकामत ना करें वो इस बात का सबूत देते हैं कि हम वो लोग नहीं कि जिन पर एतबार किया जाए। दुनिया में कोई आपको एक ऐसे मौके पर धोखा दे दे जहाँ उस वक्त आपको उसकी बड़ी ज़रूरत हो तो आप कभी भी उस बंदे को ज़िंदगी में दोबारा आजमाना नहीं चाहेंगे क्योंकि इसने बड़े मुश्किल वक्त में मुझे छोड़ा था। लेकिन जो लोग किसी मुश्किल में आपके काम आ जाएं, बाज़ लोग कभी आपके काम नहीं आए होते लेकिन किसी एक मुश्किल मरहले में वो आपके काम आ जाते हैं, तो वो बंदा जो है हमेशा के लिए आपकी नज़रों में अपना मुकाम बना लेता है। ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला जन्नतों की दावत देते हैं। फिर आगे फरमाया वस्सैना लिल्इंसान बिवालिदैही एहसाना, और हमने माँ बाप इंसान को और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करने का हुक्म दिया। इसकी माँ ने इसको तकलीफ़ झील कर पेट में रखा और तकलीफ़ बर्दाश्त करके इसको जना। इसके हमल का और इसके दूध छुड़ाने का ज़माना 30 महीने का है, यहाँ तक कि जब वो अपनी पुख्तगी और 40 साल की उम्र को पहुँचा तो कहने लगा ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र बजा लाऊँ जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर इनाम की, और ये कि मैं ऐसे नेक अमल करूँ जिनसे तू खुश हो जाए और मेरी औलाद भी सालेह बना। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और मैं मुसलमानों में से हूँ। रब्बी औज़ेनी अन अशकुरा नेमतकल्लती अनमत अलैया वअला वालिदय वअला वालिदय वअन अमल सालिहन तरदाहू वअस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। ऐसे लोगों की दुआ के साथ क्या होता है? यही वो लोग हैं जिनके नेक अमाल तो हम कबूल कर ले फरमा लेते हैं। ये तो वही लोग हैं जिनके नेक अमाल हम कबूल फरमा लेते हैं और जिनके बद अमाल से दरगुजर कर लेते हैं वो जन्नतियों में से हैं और इस सच्चे वादे के मुताबिक हैं जो इनसे किया जाता है। लेकिन इसके बरक्स वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैही उफ़, और जिस शख्स ने अपने वालदैन से कहा तुमसे मैं तंग आ गया, तुम मुझसे यही कहते रहोगे कि मैं मरने के बाद फिर जिंदा किया जाऊंगा, मुझसे पहले भी उम्मतें गुजर चुकी हैं। वो दोनों जनाबे बारी ताला में फरियादें करते हैं और कहते हैं तुझे खराबी हो तू ईमान ले आ, बेशक अल्लाह का वादा हक है वो जवाब देता है कि ये तो सिर्फ अगलों के अफसाने हैं। उलाइक अल्लज़ीना हक्का अलैहिमुल क़ौल, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह के अज़ाब का वादा सादिक आ गया, और इन जिन्नात और इंसानों के गिरोह के साथ जो इनसे पहले गुजर चुके हैं, यकीनन ये नुकसान पाने वाले हैं। कैसे? दो तरह से अंजाम है। वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू, और हर एक को अपने अपने अमाल के मुताबिक दर्जे मिलेंगे, ताकि इन्हें इनके अमाल के पूरे बदले दे और इन पर जुल्म न किया जाएगा। और जिस दिन काफिर जहन्नुम के सिरे पर लाए जाएंगे और कहा जाएगा, तुमने अपनी नेकियां दुनिया की ज़िंदगी में ही बर्बाद कर दी और इनसे फ़ायदे उठा चुके, पस आज तुम्हें जिल्लत के अजाब की सज़ा दी जाएगी, इस बायस के तुम ज़मीन में ना हक तकब्बुर किया करते थे और इस बायस भी के तुम हुक्म अदूली किया करते थे। अल्लाह अकबर। ये थी आयत नंबर 15 से 20, 15 to 20। इसका उन्वान है बदबخت औलाद, बल्कि इसको आप एक और तरह से लिखें, ऐसी औलाद के होने से ना होनी बेहतर है। दूसरा टॉपिक लिखें, 40 साल की उम्र संजीदगी की उम्र है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन आयात में अल्लाह ताला ने दो किस्म की औलादों का तذکرہ किया है। पहले तो माँ बाप के हकूक़ की बात कर दी कि माँ बाप इंसान को जो कुछ देते हैं और जो उनके साथ उनका इंसान का मामला होना चाहिए, और बता दिया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इंसान माँ बाप के साथ इतना अच्छा सलूक करते हैं कि वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने माँ बाप के लिए भी दुआएं करने लगते हैं। अब देखिए कि माँ बाप एक ऐसी दौलत है कि जिसको वो दौलत मिल जाए और उसके पास अगर उसके अलावा कुछ और ना भी हो, तो वो फिर भी दुनिया का खुशकिस्मत इंसान समझा जा सकता है। आप माँ बाप को नाराज़ करके दौलत ले सकते हैं, इज्जत ले सकते हैं, शोहरत ले सकते हैं, लेकिन जन्नत नहीं ले सकते। ये जुमला लिख लें। दुनिया में बहुत कुछ मिल जाता है, कभी इम्तिहान के तौर पे और कभी आजमाइश के तौर पे और कभी ऐसे ही मिल जाता है। अल्लाह ताला की आदत है देने की, अल्लाह सुब्हान ताला देते ही हैं चीज़ों को, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान को फिर इस तरह से नहीं मिलती कि जिस तरह से इंसान उसको लेना चाहता है। इसी तरह यहाँ हम देखेंगे कि 40 साल की उम्र की एक दुआ का तذکرہ है। मुफस्सरीन कहते हैं कि ये जो दुआ अभी हमने पढ़ी आयत नंबर 15 की, आप लोग भी हाईलाइट कर लीजिए, कि इंसान जब 40 साल का हो जाए ना, तो बतौर ख़ास इस दुआ को अपना शौहर बना ले। क्यों? अब देखिए, 40 साल की उम्र जो होती है ना, वो बड़ी अहम उम्र होती है। इंसान दो नस्लों को थामे हुआ होता है, एक अपने से ऊपर वाले बाप दादा चचा, कभी कभी दादा नाना, कुछ इस तरह के रिश्ते होते हैं कि जो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा एक इम्तिहान के रिश्ते भी होते हैं। इसी तरह एक और वजह भी होती है, और वो क्या होती है कि इंसान नीचे वाली एक जनरेशन के साथ होता है, जिसमें अपने बच्चे भांजे भतीजे जो भी छोटे होते हैं। अब इन दोनों के ऊपर एक इंसान का असर डल सकता है। थोड़ा सा अगर इस दुआ के लफ्ज़ों पे गौर कीजिए तो कुछ चीज़ें हाईलाइट करवाऊंगी, और आपको भी इससे दुआ मांगने का एक सलीका मिलेगा, और इंशाल्लाह ताला फील करेंगे कि हम जब इन्हीं लफ्ज़ों में दुआएँ मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमारी कबूल करेगा। पहली चीज़ देखिए, रब्बी औज़ेनी अनशकुर नेमतकल्लती अनमत अलैया, ये है पहली चीज़। इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है नेमत पे। कौन सी नेमत है ये? ये नेमत है ईमान है। और जिसको ये नेमत मिल गई, उसके बाद अगर उसको कुछ भी ना मिले सिवाय अमल सवाले के, तो वो फिर भी कामयाब है। याद रखिए कि नेमत ईमान जो है ये जन्नत का रास्ता दिखाती है, और अमल सवाले जो हैं ये जन्नत के रास्ते के कदम हैं। जब इंसान ईमान लाता है ना, तो उसको दूर से जन्नत दिखने लगती है, उसकी निगाहें बुलंद होने लगती हैं। लेकिन इसके बाद जब अमल साले होते हैं ना, तो वो एक एक कदम ब कदम बढ़ता बढ़ता वो उस जन्नत की तरफ पहुंचने लगता है। तो सबसे पहले इंसान अल्लाह ताला से इस बात का शुक्र अदा करे कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे मुसलमान बनाया। चंद लम्हे के लिए ज़रा सोचिए तो सही, सिर्फ अपने आप को झंझोड़ने की खातिर कि अगर मैं, मेरी माँ या मेरा बाप मुसलमान ना होता, तो क्या वाकई मैं इस्लाम पे होती इस वक्त? क्या हमारे अंदर ईमान की वो हरारत होती? क्या हम अपने इस्लाम को इतना अच्छा जानते हैं? क्या हम कुरान पाक के साथ इतना गहरा शगफ रखते हैं कि ये हमें इस्लाम के रास्ते दिखाता? तो आपने भी इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह तूने हमें उन आजमाइशों में नहीं डाला जिसमें तूने दूसरों को डाला। दूसरी चीज़, अनमत अलैया, फर्स्ट थिंग अपनी बात की, तूने मुझ पे इनाम किया। फिर दूसरी, वा अला वालिदैया, और मेरे माँ बाप पे ने एहसान किया। तीसरी, वनाम अल सालेहन तरदाहू, कि अल्लाह मुझे वो अमल करने की तौफीक दे जिनको तू पसंद करे। नेक अमल की का एक क्राइटेरियन दे दिया, और वो क्या, कि अमल वो ही अच्छा है जो रब पसंद करे। ज़रूरी नहीं होता कि मुआशरे वाले जिस नेकी के अमल को पसंद करें वो अल्लाह को भी पसंद हो। बाज़ दफ़ा हम वो काम करने लगते हैं जो शुरू से करते हैं दूसरे लोग भी, हम कहते हैं सबको ये अमल अच्छा लगता है तो हमें भी ये अच्छा लगना, अल्लाह को भी ये अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं है। फिर अगली चीज़ देखिएगा, बहुत ही बारीक दुआ है, और इंशाल्लाह जब आप वो फ़नी करीब बुक करेंगे तो उसमें हमने इस दुआ की तफसीर में कुछ नुक्ते नोट किए थे, वहाँ से इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल्स होंगी, लेकिन इशारा सिर्फ मकसूद है। अगली चीज़ देखिए कि क्या कहा, व असलिख ली फी ज़ुर्रियती, और इस्लाह कर दे मेरी ज़ुर्रियत की, मेरे बच्चों की नेक को नेक बना दे। इस्लाह की बात सिर्फ औलाद की है, माँ बाप की नहीं। नोट कीजिएगा, माँ बाप की नेमतों की बात कर दी और औलाद की इस्लाह की बात कर दी, क्योंकि माँ बाप की आप तरबियत नहीं कर सकते, उनको सिर्फ आप बर्दाश्त कर सकते हैं। बाज़ लोग माँ बाप की तरबियत करने लग जाते हैं और इस तरीके से गलत अंदाज से डांटने लगते हैं कि भाई इनको तो बात समझ ही नहीं आती, अब मैं इनको कैसे समझाऊं। फिर हम उनको अजीबो गरीब तरीके से बातें करने लगते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोग फिर जो माँ बाप के लिए तो दुआएं करते हैं और औलाद की तरबियत की कोशिश करते हैं, इन्नी तुबतु इलैक, फिर तौबा। किस बात की? कि औलाद की तरबियत में मैंने जो कमियाँ की और माँ बाप को हक देने में जो मैंने कमी की, तो वो उनको माफ़ कर दे। फ़इन्नी मिनल मुस्लिमीन, और मैं मुसलमानों में से हूँ। सिर्फ़ एक दुआ मांगने वाले को मिलेगा क्या? ज़रा आप उस पर निगाह रख के देखें। न तकब्बलुअन हुमा अहसना मा अमिलू, हम उनका कबूल करेंगे उससे अच्छा जो उन्होंने अमल किया, यानी हम उनको उनके हक़ से ज़्यादा देंगे। वो एक नेकी करेंगे तो हम उसको उससे बढ़ा के लिखेंगे, क्योंकि इसको आसन देना है। दूसरी चीज़, व न तजावज़ुअन सय्यातिहिम फ़ी असहाबिल जन्ना, और हम उनको उनसे उनकी बुराइयों से दरगुजर करेंगे और क्या कर देंगे, असहाबुल जन्ना में कर देंगे। वादस्सिद्क़ि अल्लज़ी कानू युअदून, ये सच्चा वादा है जो वो दिए जाते हैं। ये था एक किरदार। इसके बाद एक दूसरा बदबख्त की किरदार है, जो अपने माँ बाप को उफ़ कहता है। उफ़ जो है ना, ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ये एक रवैया है। माँ बाप को बैकवर्ड समझना, माँ बाप को ऐसे समझना कि जैसे वो बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, किसी को अगर थोड़ी सी बात ना आई, कुछ ना करना आया तो कहा कि बस ये तो बिल्कुल स्टूपिड है, नऊज़ु बिल्ला। यकीन करें, मैंने अपने कानों से यंग बच्ची को अपनी माँ के लिए ये कहना पड़ा, माई मॉम इज़ स्टूपिड, चाहे उसने ऐसे ही कहा, कोई उसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, यानी किसी भी रास्ते की बात थी या क्या बात थी, तो माई मॉम इज़ सो स्टूपिड। अब देखिए, जब बच्चा ये बात कहने लग जाए, ये किस बात की दलील है कि आपके अंदर उनके लिए क्या जगह है? चाहे वो बहुत मोहब्बत करने वाले भी होंगे, लेकिन हमारी ज़ुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ जो होता है ना, वो दूसरों के लिए हमारे दिल में क्या जगह है उसका इजहार होता है। क्या कह रहा है कि क्या तुम मुझे ये वादे देते हो कि मैं उठाया जाऊंगा? यानी ये एक नाफरमान बच्चा है जो अभी कुफर पे है। माँ बाप ने पहले तो उसको खूब बुरा उठाया, अब जब माँ बाप को समझ आई तब तो वो अपने बच्चे को उस तरह रेस करना चाहते हैं, बच्चा उसके लिए तैयार नहीं है। नतीजा क्या होता है कि ऐसा बच्चा फिर माँ बाप के सामने बदतमीज़ी करने लगता है। माँ बाप का मौजू पीछे भी गुजरा, थोड़ी सी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। लाइट बंद कर दें और शऊर के साथ हम देखेंगे इन चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें थी, एक आध अब देखते हैं, एक आध रात को देख लेंगे ताकि हम अपने वक्त को सेव कर सकें, कि माँ बाप जो होते हैं वो इंसान के लिए क्या ख्वाहिश रखते हैं। अभी हम देखते हैं कि कौन सा हमारे सामने आता है, और इंशाअल्लाह ताला फिर इसके बाद एक कहानी सुनाती जाती हूँ साथ साथ आपको। एक शख्स था, एक लड़का था, तो उसकी माँ की एक आंख थी, दूसरी आंख नहीं थी। उस बच्चे को माँ से बड़ी शर्म आती थी जब वो उसको स्कूल में लेने आती थी, और वो माँ से रूडली बात करता था कि तुम मुझे स्कूल से लेने नहीं आया करो, मुझे अपने दोस्तों से शर्म आती है, साथियों से शर्म आती है। तो वो माँ बड़ी डिप्रेस रहती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि बच्चा बड़ा होता गया, माँ से बदतमीज़ी करता, उसको सामने ना आने देता। वो स्कूल में उसका खाना लेने जा देने जाती तो वो खाना ना उसका मतलब एक्सेप्ट करता। फिर घर में आके शाउट करता कि तुम मुझे एम्बेरेस करती हो। बच्चा बड़ा हो गया, फिर उसके बाद माँ से दूर चला गया किसी और शहर में पढ़ने के लिए। फिर एक दिन इसी तरह हुआ कि उसको ख़त आया अपनी माँ का कि मैं इस शहर में आ रही हूँ जहाँ तुम हो। तो या उसको पता चला कि मेरा बेटा उसी शहर में वापस किसी जगह बहुत बड़ा एक अफसर बन गया और वहाँ आने वाला है। तो इसने अपने बच्चे को ख़त लिखा कि मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ, मेरा बहुत दिन हो गया तुम्हें देखने को, दिल चाह रहा है, तो तुम मुझे देखो। लेकिन इसने उसको रिप्लाई नहीं किया। किस्सा मुख्तसर, कहानी किसी भी तरह से हो सकती है, लेकिन लुबे लुबाब क्या है कि ये माँ रह ना सकी, उस बच्चे के घर पे जाके उसने बेल की। बच्चा बाहर निकला, जहर पहचान गया, बच्चे के साथ उसका बेटा भी था जो माँ का पोता था। उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। इसने फिर माँ को डांटा कि तुमने अब पहले तो मुझे बचपन में तुम एम्बेरेस करती थी और अब तुम मुझे मेरे बच्चों के साथ करती। उसको धक्के दिए और चला गया। फिर उसके बाद कुछ दिन गुजरे तो उसको एक ख़त मिला, या शायद वो खुद कुछ अरसे के बाद उसी घर में आया जहाँ माँ रहती थी, तो वहाँ उसको एक ख़त लिखा हुआ मिला जिसमें उसने माँ ने लिखा हुआ था कि इस तरह तुम्हारा जो भी रवैया था और मोहब्बत की बात करके। फिर उसने कहा कि मैं अब तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ कि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारी एक आँख नहीं थी, और मैंने ये बर्दाश्त ना किया कि मेरा बच्चा एक आँख के साथ दुनिया में रहे, तो मैंने अपनी आँख तुम्हें दे दी थी। मैं नहीं पसंद करती थी कि तुम इस तरह रहो। तो खैर, इस तरह की कहानी थी। इंशाल्लाह ये प्रेजेंटेशन अगर मुमकिन हुआ तो आपको रात को सुन दिखा देंगे, लेकिन बात यह है कि माँ बाप का हक बहुत ज़्यादा है। इंसान जितना इसको महसूस करेगा ना, जितनी उसके दिल के अंदर माँ बाप के लिए नरमी होगी ना, उतना ही अल्लाह ताला उसको आगे बढ़ाएगा। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि वक्फ़ लहुमा जिनाह ज़ुल्ल मिन रहमा, कि उनके आगे अपनी जिल्लत के बाजू समेट दो। तो जो उड़ना चाहता है ना, उसको माँ बाप की खिदमत के पर लगाने पड़ेंगे। इसके बगैर आपको दुनिया में कुछ नहीं मिल सकता। कभी भी अगर माँ बाप के साथ कोई मामला ऐसा हो चुका है या कर चुके हैं, तो उसके ऊपर अल्लाह ताला से माफ़ी की ज़रूरत है। उनसे भी मांगें, और माँ बाप से भी मांगेंगे, और बच्चों से अल्लाह ताला से भी मांगेंगे कि अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को तौफीक दे कि वो हमें माफ़ कर दें। और अगर अभी वो दुनिया में है तो यकीन करें एक दिन ना लगाएं। सारी आपकी इज्जत शर्म झूठी सब बातें एक तरफ हैं, और दूसरी तरफ आपकी वो बात है कि आपको माँ बाप ने अगर कयामत के दिन पकड़ लिया तो न जाने क्या हालात होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि वो हम सब पे अपनी रहमत करे और हमें माफ़ कर दे कि अगर हमने अपने माँ बाप के हक़ में कोई कमी की है, बेशी की है। क्योंकि यही वो चीज़ होती है कि जो बाज़ दफ़ा इंसान को फिर जब दुनिया में ज़रा कुछ इंसान बड़ा बनने लगता है ना, तो उसको लगता है कि बस वो अब दुनिया में इस तरह रहना चाहता है कि जैसे अपने माँ बाप और उन्हीं लोगों के साथ अपना ताल्लुक बिगाड़ने लगता है। एक छोटी सी पोएम देख लीजिए, एक माँ के बारे में एक पोएम है। लोग मां जई जगते बाहर कोई ना, ओ मां दे प्यार जे किसे दा प्यार कोई ना मां दे प्यार जे आ किसे दा प्यार कोई ना। जदों कर जाओ मां सीने नाल लाम दी, जदों कर जाओ मां सीने नाल लाम दी, पुत्तर करो टूरे मां दुआवां फरमाम दी, वध मां नालो मिठा मन ठार कोई ना। मां दे प्यार जे आ किसे दा प्यार कोई ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जे सच्ची गल पुछो ना, मामा नाल वेड़े लोको करा देने साजिद, मावा नाल वेड़े लोको करा देने साजिद, मावा तो बगैर कर खाली खाली लग दे मावा तो बगैर कर खाली खाली लग दे वाद मां नाल लोगो गम खार कोई ना उमा दे प्यार जिया किसे दा प्यार कोई ना दुख तिया पुत्रां दे सीने च समाए मां दुखी ती पुत्र गले नाल लाए मां दुख तिया पुत्रां दे सीने च समाए मां बेटी नु ससुरालों तकलीफ आई ना आके अम्मी दे सीने नाल लग रोंदी दुखड़े सुनांदी बेटे नु सदमा पहुंचिया दुख आया ए बेटा जाके मां दे गोडे नाल लग के रोंदा अल्लाह अल्लाह अल्लाह औलाद वास्ते अल्लाह पाक ने सुकून दा मरकजी जगह बनाई औलाद वास्ते अल्लाह पाक ने दुखड़े सुनान दी जगह ये बनाई है ना अल्लाह अल्लाह अल्लाह दुख तिया पुत्रां दे सीने च समाए मां दुखी ती पुत्र नु गले नाल लाए मां वद मावां नाल लोगो गमखार कोई ना मां दे प्यार जे आ किसे दा प्यार कोई ना आगे चलते हैं इंशाल्लाह इस पे हम कुछ चीज़ें रात को चूँकि थोड़ा सा वक्त ज़्यादा होता है तो एक कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे जी ऑनलाइन पे आवाज़ आ रही है एक दफ़ा कंफर्म करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वस्कुर खा आदिन इस अनजर कौमहु बिलाहकाफ जी आयत नंबर 15 से देखेंगे हम ठीक ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह वस्कुर अखा आदिन और आद के भाई को याद करो जब इसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया और यकीनन इससे पहले भी डराने वाले गुजर चुके हैं और इसके बाद भी ये कि तुम सिवाय अल्लाह ताला के और किसी की इबादत न करो बेशक मैं तुम पर बड़े दिन के अजाब से खौफ खाता हूँ। कौम ने जवाब दिया कि आप हमारे पास इसलिए आए हैं कि हमें हमारे माबूदों की परस्तिश से बाज रखें, बस अगर आप सच्चे हैं तो जिस अजाब का वादा आप करते हैं इसे हम पर ला डालें। हज़रत हूत ने कहा इसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है, मैं तो जो पैगाम देकर भेजा गया था वो तुमको पहुंचा रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम लोग नादानी कर रहे हो। फिर जब उन्होंने अजाब को बसूरत बादल देखा अपनी वादियों की तरफ आता हुआ तो कहने लगे ये अबर हम पर बरसने वाला है, नहीं बल्कि दरअसल ये अबर वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे। हवा है जिसमें दर्दनाक अजाब है जो अपने रब के हुक्म से हर चीज़ को हलाक कर देगी, बस वैसे हो गए बजूस इनके मकानात के और कुछ दिखाई ना देता था। गुनाहगारों के गिरोह को हम यूं ही सजा देते हैं और बिल यकीन हमने कौमे आद को वो मकदूर यानी कुदरतें मीन्स दिए थे जो तुम्हें तो दिए भी नहीं और हमने इनको कान आंखें और दिल भी दे रखे थे लेकिन इनके कानों और आंखों और दिलों ने इन्हें कुछ भी नफ़ा न पहुँचाया जबकि वो अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करने लगे और जिस चीज़ का वो मजाक उड़ाया करते थे उस उन पर उलट पड़ी और यकीनन हमने तुम्हारे आसपास की बस्तियां तबाह कर दीं और तरह तरह की हमने अपनी निशानियां बयान कर दीं ताकि वो रुजू कर लें। बस कुर्ब इलाही हासिल करने के लिए उन्होंने अल्लाह के सिवा जिन जिन को अपना माबूद बना रखा था उन्होंने इनकी मदद न की उन्होंने इनकी मदद क्यों न की बल्कि वो तो इनसे खो गए बल्कि दरअसल ये इनका महज झूठ और बिल्कुल बुहतान था। ये थी आयत नंबर 21 से 28 21 से 28। इन आयतों का उन्वान है कौम आद तबाह हुई। ये अहकाफ का तस्करा आपने देख लिया इसी वजह से इनका नाम है। अल्लाह ताला ने इस कौम को इस तरह नीसो नाबूद कर दिया था कि हवाएं चली और इनके घर तक उखड़ के रह गए और ये कौम अपने वक्त की बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता कौम थी, बड़ी बड़ी इमारत बनाती थी लेकिन जब कोई कौमें अपनी दुनिया की तरक्की में इतनी खो जाएं कि अपने आप को खुदाई के मुकाम पर लाने लगें तो अल्लाह ताला सिर्फ़ एक ही नेमत को सरकश करता है और वह नेमत उसको اٹھا کے زمین سے پٹخ کے مار دیتی ہے. جو قوم یا جو انسان سرکش ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی ایک ہی مخلوق کے وجہ سے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے وہی ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کسی نے کسی سے پوچھا کہ کراچی میں زلزلے کیوں نہیں آتے, تو اس کا جواب یہ تھا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کہ عبداللہ شاہ غازی نے روک رکھے ہیں. اب آپ سوچ لیجئے کہ پھر ایسے لوگوں کو کیسے حق ہے اس بات کا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان قرار دیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو ہدایت دے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ, اور یاد کرو جب کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں. پس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے, خاموش ہو جاؤ. پھر جب پڑھ کر ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو خبردار کرانے کے لیے واپس لوٹ گئے. کہنے لگے, ہماری قوم, ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے, جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے, جو سچے دین کی اور راہ راست کی رہنمائی کرتی ہے. اے ہماری قوم, اللہ کے بلانے والوں کا کہنا مانو, اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا. اور جو شخص اللہ کے بلانے والے کا کہنا نہ مانے اور جو شخص اللہ کے بلانے والے کا کہا نہ مانے بس وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا, نہ اللہ کے سوا اور کوئی اس کے مددگار ہوں گے, یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. یہ تھی آیت نمبر 29 سے 32, 29 سے 32. اس کا عنوان ہے, جب ایک در بند ہوا تو کئی در کھل گئے. یہ ہیں وہ آیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے سفر سے واپسی میں نازل ہوئیں. پیچھے تذکرہ تھوڑا سا کر چکی ہوں, مجھے تھوڑا سا گمان ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں بہت ستائے گئے تو آپ نے سوچا کہ چلو ذرا باہر جا کے بات کرتے ہیں, شاید وہاں سے اچھا معاملہ ہو, اور آپ پیدل طائف کی طرف گئے. جو لوگ آج بھی جا چکے ان کو پتہ ہے کہ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے گاڑی میں لگتے ہیں, ہائی اسپیڈ کارز اور بہترین روڈز کے اوپر آپ جب جاتے ہیں تو آلموسٹ 2 آورز لگتے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنے پاؤں کے اوپر یہ سفر طے کیا. آپ کے ساتھ آپ کے غلام زید بن حارث بھی تھے, اور آپ جب وہاں پہنچے تو یعنی پاؤں آپ کے جو تھے تھکن تھے, اور آپ کے پاؤں کے اندر یعنی چھالے پڑنے والی کیفیت تھی. لیکن طائف والوں نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا وہ تو مکہ والوں نے بھی نہ کیا. ایک شخص نہیں مانا, ایک شخص نہیں مانا, بلکہ اپنے اباش اور گندے قسم کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ ان پہ پتھر مارو. آپ ان باتوں کو بہت دفعہ سن چکے ہوں گے, پڑھ چکے ہوں گے, ذرا آج محسوس تو کیجیے. آپ جائیں کسی کو درس کی دعوت دینے, مثال ہے قرآن کی دعوت دیں, اور وہ آپ کے اوپر جوتیاں پھینکنی شروع کر دیں, وہ آپ کی طرف اپنے گھر کے برتن پھینکنا شروع کر دیں. تکلیف کا احساس تو بعد میں ہوگا, جو شرم اور رسوائی کا احساس ہوگا ہم کہیں گے میں کیوں گئی, آج سے میری توبہ. پھر آپ صرف ان کو نہیں کچھ کہنے سے توبہ کریں گے, آپ کسی کو بھی نہیں کہیں گے. آپ کہیں گے آرام سے گھر بیٹھ کے اپنی نماز تسبیح کرو, کوئی ضرورت نہیں ہے باتیں سننے کی. اور اگر آپ نے کسی اپنے پیارے کو یہ بات بتا دی تو وہ تو آپ کو بزور زبردستی آپ کو نہیں جانے دے گا اس راستے میں کہ آرام سے بیٹھو, یہ کون سا دین ہے کہ آپ اس طرح بنو. لیکن وہ لوگ جو اپنی ذات کو پوچھنے والے ہوتے ہیں نا, وہ بات سن کے بیٹھ جاتے ہیں, اور جو اللہ کو پوچھنے والے ہوتے ہیں نا وہ اور حوصلے بلند کرتے ہیں. اللہ کے نبی جب وہاں سے واپس آ رہے تھے, آپ پیچھے واقعہ سن چکے ہیں نا میرے سے, ہم نے اسی سفر میں کی ہے یہ بات غالباً, قصہ مختصر یہ کہ جب انہوں نے نہ مانا پھر آپ واپس آئے, وہاں اداس نام کا ایک غلام ملا آپ کو, اس نے پہچان لیا, وہ نینوا بستی کا تھا, حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے تھا. جب آپ واپس آ رہے تھے مکہ کی طرف تو ابھی آپ مکہ سے کچھ دور ہی تھے کہ آپ کہیں تھوڑا سا سستانے کے لیے بیٹھے اور آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے کہ وہاں سے جنوں کی ایک جماعت گزری. جب انہوں نے ایک بڑا خوبصورت قرآن سنتے دیکھا نا تو فوراً وہاں رک گئے, پوری آپ کی بات سنی, آپ سے ملاقات کی, پھر اس بات کو سن کے آپ کو دعوت دی, آپ ان کی دعوت پہ پھر ان کی بستیوں میں گئے. اللہ کے نبی نے انسانوں کی بستیاں تو کیا, جنوں کی بستیوں تک تبلیغ کے لیے جاتے تھے. پھر وہاں جا کے ان سے ملاقات ہوئی آپ کی. پھر یہ جو جن, ابھی تو یہ جنہوں نے بات سنی تھی, اس کے بعد جا کے پھر ان جنہوں نے جو سیکھا تھا آپ سے وہ اپنی قوم کو سنایا, اور وہ پوری کہانی سورت نوح میں ہے, سورت جن میں ہے. 29वें पारे में सूरह नूह के जो सात सूरत है तो उसमें वो वाक्य मिलता है। हमारे लिए ये अमल की बात है कि अगर कभी आप अल्लाह के काम की नीयत से निकलें, कोई एक भी आपकी ना माने ना, आपका नुकसान नहीं हुआ। देखिए जो लोग मनवाने की नीयत से घर से निकलते हैं ना, वो शिर्क करते हैं। हमारा काम मनवाना नहीं है। हम तो इस पे खुशकिस्मत है कि हम निकल पड़े, आगे जो होता है सो होता रहे। आपने कभी डोर टू डोर चीज़ें बेचने वालों को देखा है? क्या बोलते हैं उनको, सेल्समैन? मैंने कुछ इनके घर के दरवाजे के बारे सुना हुआ है, कुछ लिखा हुआ है कर्टसी सेलर्स कुछ, या एनी वे कुछ लोग होते हैं ना जो डोर टू डोर जाके बेचते हैं। आपका आपका हाल सब उनसे ले लेते होंगे, लेकिन क्या उनको पे नहीं मिलती? उनको पर आवर पे मिलती है। बस आप सुबह से लेके यहाँ जाएं, यहाँ ये आपके काम है, एंड ऑफ द डे आपको 100 या 50 डॉलर का चेक मिल जाएगा। यही दाई दीन है। तुम पैगाम दे आओ, कोशिश कर लो, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये बड़ा खूबसूरत है, कोई ले ले, हो सकता है उनका कुछ कमीशन होता होगा बीच में, लेकिन पे मिलती है। ईमान वाले को अल्लाह के नाम पे घर से निकलते पे मिलनी शुरू हो जाती है, फिर लोग मान जाएंगे उसके कहने पे, तो वो कमीशन है जो ज़्यादा हो सकता है, जो उनका सदका जा रही है इसके हक में होगा। लेकिन कभी भी ये मत सोचिएगा कि अल्लाह ताला आपका एक कदम भी ज़ाया करेगा और आपका थोड़ा सा अमल भी ज़ाया करेगा। और यही वो चीज़ें हैं कि जिसने इस्लाम को फैलाने में इतनी ज़्यादा खैर की कि आप देख सकते हैं कि इस्लाम कितनी जगह जल्दी फैल गया। और अल्लाह ताला हमारे भी दिल में वही तड़प पैदा कर दे इस दीन के लिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में थी। फिर आगे फरमाया, अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, क्या वो नहीं देखते कि जिस अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और इनके पैदा करने से वो ना थका, वो यकीनन मुर्दों को ज़िंदा करने पर कादिर है, क्यों ना हो, वो यकीनन हर चीज़ पर कादिर है। वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया जिस दिन जहन्नम के सामने लाए जाएंगे और इनसे कहा जाएगा क्या ये हक नहीं, तो वो जवाब देंगे हाँ कसम है हमारे रब की हक है। अल्लाह ताला फरमाएगा अब अपने कुफ्र के बदले अजाब का मज़ा चखो, पस पैगम्बर तुम ऐसा सब्र करो जैसा सब्र आली हिम्मत रसूलों ने किया, और इनके लिए अजाब तलब करने में जल्दी ना करो। ये जिस दिन इस अजाब को देख लेंगे जिसका वादा दिए जाते हैं, तो ये मालूम होने लगेगा कि दिन की एक घड़ी ही दुनिया में ठहरे थे। ये है पैगाम पहुंचा देना, बस बदकारों के सिवा कोई हलाक ना किया जाएगा। अल्लाह अकबर, बहुत ही खूबसूरत आयत पे सूरत का अख्तिताम है। इन आयतों का टॉपिक है जी, ये थी आयत नंबर 29 से 35, 29 से 35। इन आयतों का जी एक मिनट मैं फिर खुद ही दे जी, ठीक है। ये थी आयत नंबर 33 से 35, 33 से 35। इन आयत का टॉपिक है आप सब्र कीजिए जैसा सब्र रसूलों ने किया। हम अपने लिए अगर ये कोटेशन रख लेना कि अगर दीन के रास्ते में कहीं मुश्किल आ जाए तो वाकई वो सब्र करना है जो अल्लाह के नबी ने किया, तो उससे एक फ़ायदा तो ये ज़रूर होगा कि इंसान फिर दोबारा उस गम को सहने के लिए तैयार हो जाएगा अगर कोई गम अल्लाह के रास्ते में आता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि पूरी सूरत में जो बातें पढ़ी सुनी उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अगली सूरत है सूरत मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीन कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अदल्ल आमालहुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से रोका, अल्लाह ने इनके आमाल बर्बाद कर दिए। और जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए और इस पर भी ईमान लाए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई है, दरअसल इनके रब की तरफ से सच्चा दीन भी वही है। अल्लाह ने इनके गुनाह दूर कर दिए और इनके हाल की इसलाह कर दी। ये इसलिए कि काफिरों ने बातिल की पैरवी की और मोमिनों ने इस दीन हक की इत्तबा की जो इनके अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला लोगों को इनके अहवाल इसी तरह बताता है। बस जब काफिरों से तुम्हारी मुठभेड़ हो, नहीं बस इधर रुकेंगे। ये थी आयत नंबर 1 से 3, 1, 2, 3। इन आयतों का उन्वान है कुछ काम करके और कुछ ना करके किए हुए को भी ज़ाया ना करो। सूरत मोहम्मद नाम अल्लाह के नबी कहते तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सूरत में आता है अगर बीच में तो वहाँ तो हम कहेंगे, तर्जमे में कहेंगे, लेकिन अगर कुरान की आयत में आएगा तो उसको वैसे ही पढ़ेंगे। ये सूरत भी अपने अंदर बहुत कुछ रखती है। मक्का में लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर मुमकिन कोशिश को हर मुम मक्का में लोगों ने इस्लाम की दावत को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। जब देखा कि मक्का में कुछ नहीं हो सकता तो आपने मदीना की तरफ हिजरत की। मदीना में गए तो वहाँ मदीना में जाना असल में इस बात का इजहार था कि ईमान वालों को अपने घर माल से ज़्यादा ईमान प्यारा है। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि हिजरत हमेशा ईमान बचाने के लिए होती है, जान या माल बचाने के लिए नहीं। मत सोचिए कि मुसलमान जान के ख़तरे से या जान बचाकर मक्का से मदीना गए थे, वो ईमान बचाए थे। तभी तो अब्दुल्ला बिन रवाहा जब गए थे, नहीं अब्दुर्रहमान बिन औफ गए थे, तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि अब्दुल्ला क्या बचा के लाए हो, तो कहा अल्लाह ताला अल्लाह के नबी अपना ईमान बचा के ले आए हो। तो आपने कहा कि तूने नफ़े का सौदा किया। तो इन्होंने अपने ईमान को बचाने के लिए वहाँ कोशिशें की। अब लेकिन मक्का वाले जो थे उनको यहाँ भी चैन ना आया, उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की कि जिससे इस्लाम जो रुके, लेकिन मामला बिल्कुल उसका उलट हुआ। जितनी वो कोशिश करते थे इस्लाम को मिटाने की, उतना इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा। अल्लाह ताला कहते हैं इनके तो दोहरे नुकसान हो गए, दुनिया का भी लगाया मिला नहीं, बल्कि नुकसान इतना हुआ कि जो चीज़ वो नहीं फैलाना चाहते थे वो उनके ऊपर उनकी इस कोशिश की वजह से फैल गई। और नतीजा क्या निकला कि ये लोग दुनिया में भी बेकार हुए और आखिरत में भी इनका कुछ भी मामला नहीं होगा। इससे एक बात जो बहुत ही खूबसूरत पता चलती है कि रसूल की मुखालफत से इंसान के अमल ज़ाया हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कुछ काम तो अपनी पसंद के करते ही हैं नेकियों के, लेकिन रसूल की ज़िंदगी या उनके मामलात और उनकी कुछ चीज़ों को सरासर इनकार की रविश से देखते हैं। तो ऐसे लोगों को फ़िक्र करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे किए हुए नेकियां जो हैं वो भी ज़ाया हो जाएं। आप देखिए कि कुछ लोग होते हैं वो शौरी तौर पे दीनदार होते हैं, और कुछ होते हैं जो रिवायती तौर पे दीनदार होते हैं। शौरी तौर पे दीनदार होना क्या होता है कि वो लोग दीन को दीन समझकर उसकी सच्चाई के तौर पे माने और फिर उसके लिए कुर्बानियाँ करें। ऐसे लोगों के लिए कुर्बानियाँ करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत आसान होता है। और कुर्बानी के बाद अगर उनको कुछ ना भी मिले तो वो खुश होते हैं। इसके बरक्स वो लोग जो सिर्फ रिवायती दीनदारी के पाबंद होते हैं, जो नमाज़ रोज़ा हज को ही दीन कहते हैं, ऐसे लोग फिर कुर्बानियों के मौके पर पीछे हटने लगते हैं। और ऐसे लोगों ही से यहां कहा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम ऐसी चीजों का इनकार कर दो कि जिससे तुम्हारी रिवायती नेकियां भी जाया होने लगें, और कल कयामत के दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने जो अपनी मर्जी से नेकियां की थी वो भी जाया हो गई। और तारीख में देख लीजिए कि आप देखेंगे कि वो लोग जो रिवायती तौर के मुसलमान होते हैं ना, फिर वो बास दफ़ा दुनिया में ही नीस्तो नाबूद कर दिए जाते हैं। मैं आपकी इस बात अपनी इस बात को आसान करने के लिए आपके साथ ये कह सकती हूँ कि आज के दौर में अगर हम अपने कल्चर में देखें, दूसरों का तो हमें सारा इतना पता ही नहीं इसलिए हम कह ही नहीं सकते, लेकिन अपने कल्चर को, इंडो पाक कल्चर को हम देखें तो हमें रिवायती मुसलमान ज़्यादा देखते हैं। रमज़ान आता है तो चाहे नमाज भी निकलने लगते हैं, कुरान पाक भी खुलने लगते हैं, इफ्तारियाँ और सहरियाँ भी होने लगती हैं, पूरी पूरी रात के शबीने भी होने लगते हैं। लेकिन जूँ ही उसके बाद दूसरे दिन आते हैं तो फिर हमारा मामला बिगड़ने लगता है। हमारे और सहाबे कराम के ईमान में यही फ़र्क था कि उनका ईमान जो था वो 24 घंटे का ईमान था, पूरे साल का ईमान था, और हमारा ईमान जो है यह हमारा अल्लाह ताला से जो ताल्लुक़ है और कुरान से, वो एक इमरजेंसी हालात का ताल्लुक़ हो गया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे आमाल को वो ज़ाया ना करवाए। फिर दूसरी चीज़, जहाँ अमल सवाले की एक छोटी सी डेफिनेशन भी जहन में रखिएगा कि अमल सवाले क्या होता है, कि दिल में अल्लाह को राज़ी करने का शौक़ हो, अमल में मेहनत जिहाद और मशक्क़त हो, और तरीका सुन्नत के मुताबिक हो। देखिए जब हम कुरान पढ़ते हैं ना तो ईमान की दौलत हमारे हाथ में आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस ईमान को जब अपनी अमली ज़िंदगी में राइज करने पड़ते हैं तो उसके लिए आपको सुन्नत की इत्तेबा लाजमी होती है। अल्लाह ताला सुन्नत के ज़रिए से मुसलमानों को परखता है कि देखो तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो किस सूरत में है। इस सूरत में हम ऐसी कुछ मज़ीद बातें आगे भी सीखेंगे। फरमाया फ़ इज़ा लकीतुल मुल्लज़ीना कफ़रू, और जब तुम्हारी काफिरों से मुठभेड़ हो तो गर्दनों पर वार मारो, जब इनको अच्छी तरह कुचल डालो तब खूब मजबूत कैदोबंद से गिरफ्तार करो। फिर इख्तियार है कि ख्वाहिशात रख कर छोड़ दो या फदिया लेकर ता वक्ते लड़ाई अपने हथियार रख दे। यही हुक्म है, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो खुद ही इनसे बदला ले लेता, लेकिन इसका मंशा ये है कि तुम में से हर एक का इम्तिहान दूसरे के जरिए से ले ले। जो लोग अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाते हैं अल्लाह इनके अमाल हरगिज़ ज़ाया न करेगा। सयहदीहिम वयुस्लिहु बालहुम, इन्हें राह दिखाएगा और इनके हालात की इसलाह कर देगा और इन्हें इस जन्नत में ले जाएगा जिससे इन्हें शनासा कर दिया है। अल्लाह अकबर। ये थी आयत नंबर 4 to 6। 4 से 6 इन आयतों का टॉपिक है जन्नत एक मालूम चीज़ है मोमिन के लिए। इन आयत में इब्तदा में अल्लाह ताला ने कुफार को मारने की बात की गई, तो याद रखिए कि ये पहले दिन का हुक्म नहीं है। ये 13 साल के सब्र के बाद इजाज़त मिली थी कि अब भी अगर काफिर तुम्हारे सामने आए तो बजाय इसके कि उनको टॉर्चर दो, पहले उनकी उंगलियां काटो, उनके नाखून छीनो और उनको फिर बिजली के करंट दो और फिर उनको तपते हुए यानी किसी तांबे के ऊपर खड़ा कर दो, कहा अगर मारना पड़े तो सीधा गर्दन पे मार दो। इस्लाम ने मारने का भी अदब सिखाया कि ये नहीं कि टॉर्चर के साथ मारो, और मना है इस्लाम में इस तरह से तकलीफ़ दे तरीक़ों से मारना, जो आपको तारीख़ के अंदर और हर दौर में ही इसकी मिसालें मिलती जाएंगी। और दूसरी बात जहाँ बता दी कि वो लोग जो अल्लाह की बात को मान लेते हैं, अल्लाह के लिए अल्लाह अपने घर बार माल को छोड़ के शहीद होकर अपनी जान की गवाही, जान देकर शहादत हक की गवाही देते हैं, ऐसे लोग जब कल जन्नतों में जाएंगे तो वो उस जन्नत को फौरन पहचान लेंगे। लफ्ज़ अर्रफ़ाह बड़ा खूबसूरत है कि मोमिन के लिए जन्नत जो है ये कोई अजनबी जगह नहीं होगी। कैसे अर्रफ़ाह है? पहली बात तो यह कि कुरान पाक में बता दिया। कितना बार बार अब तذکرہ पढ़ते हैं कि कुरान पाक में कि जन्नत होगी और कैसी होगी, और फिर अहद दूसरी चीज़ यह कि बहुत सारी अहादीस के ज़रिए से ये पता चल जाती है। फिर आप देखिए कि दुनिया में आप देखें कि किसी बहुत भी अच्छी जगह पे जाएंगे ना, तो शुरू में आपको वहशत होती है। आप किसी नए शहर में जाएं, किसी होटल में जाएं, 5-स्टार होटल में जाएं, फिर भी आपको जाते ही एक फ्रस्ट्रेशन होती है एक मतलब सीढ़ियाँ किधर हैं या लिफ्ट किधर है, अच्छा बिजली का बटन किधर है। बाद दफ़ा फ्रिज छुपाया होता है उन्होंने, आप रह के आते हैं कहते हैं फ्रिज था ही नहीं, बाद में पता चलता है वो तो अलमारी में था। तो इस तरह की कोशिशें, अल्लाह ताला ने जन्नत को बिल्कुल ओपन किया हुआ है। हदीस में आता है कि जन्नती जब जन्नत में जाएगा अब इतनी आसानी से अपने घरों को पहचान लेगा कि जितनी आसानी से तुम अपने दुनिया के घरों को पहचानते हो, इससे भी जल्दी। आप सोचें कि आज भी दुनिया में मैं देखती हूँ लोगों को अपना घर याद कैसे रहता है, क्योंकि सब घर एक जैसे होते हैं ना, लेकिन लोग अपने घर में आते हैं, जन्नत में जाते ही बस एंटर होते खुद ब खुद हर बंदे के कदम अपने घर की तरफ लग जाएंगे, और वहां जाके वो पहचान लेगा कि ये मेरे अमलों के मुताबिक है। दुनिया में ये पहचान इस तरह भी होगी कि जिस दर्जे के हमने अमल किए होंगे ना, तो हम अपने अमलों के मुताबिक पहचान लेंगे, अच्छा ये काम करने वालों का ये एरिया है, अच्छा ये उनका टाउन है, ये उनका है, ये इनका है, और जो जैसा करने वाला होगा अल्लाह ताला उसको वहाँ भेज देगा और वो वहाँ जाके खुशी को महसूस करेगा। अल्लाह करे कि हम भी जन्नत में जाएँ और कहें कि अल्लाह हमने अपनी जन्नतों को पहचान लिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम वयुसब्बित अक़दामकुम। ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुमको साबित कदम रखेगा, और जो लोग काफिर हुए इनको हलाकी हो, अल्लाह इनके अमाल को गारत कर देगा। ये इसलिए कि वो अल्लाह की नाजिल करदा चीज़ से नाखुश हुए, बस अल्लाह ने भी इनके अमाल ज़ाया कर दिए। क्या इन लोगों ने ज़मीन में चल फिर कर इसका मुआयना नहीं किया कि इनसे पहले के लोगों का नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ने इनको हलाक कर दिया और काफिरों के लिए इसी तरह की सज़ाएं हैं। ये इसलिए कि ईमान वालों का कारसाज़ खुद अल्लाह ताला है और इसलिए कि काफिरों का कोई कारसाज़ नहीं। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, इन्हें अल्लाह ताला इनके नेक अल्लाह ताला यकीनन ऐसे बाग़ों में इनको दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं, और जो लोग काफिर हुए वो दुनिया ही का फ़ायदा उठा रहे हैं और मिसल चौपायों के खा रहे हैं, इनका असल ठिकाना जहन्नुम है। अल्लाह अकबर। हमने कितनी ही बस्तियों को जो ताकत में तेरी इस बस्ती से ज़्यादा थी जिससे तुझे निकाला, हमने इनको हलाक कर दिया जिनका कोई मददगार ना उठा। ये थी आयत नंबर सात से 13, 7 to 13, इसका उन्वान है इस मुसलमान दुश्मन को मिटाने के लिए नहीं, संवारने के लिए आए। पिछली कौमों के साथ जो मामला हुआ था कि जिस कौम ने अपने नबी का इनकार किया, अल्लाह ताला ने उनको ख़त्म कर दिया, दैट्स इट। आप पीछे पढ़ चुके, बार बार अंबिया कराम के तस्करे में ये चीज़ हमारे सामने आती है कि कभी किसी को आंधी के ज़रिए और किसी को तूफ़ान के ज़रिए हलाक कर दिया। लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे आखिरी नबी थे, और अल्लाह ताला ने आने वाली नस्लों में से इन्हीं में से लोगों को चुनना था, लिहाजा आपके ज़रिए से जो काम किया गया वो क्या था कि जिन लोगों ने आपको झुठलाया उनको आखिरी मौके तक मोहलत दी गई। समझाने की कोशिश की गई, मक्का में 13 साल तक जिहाद बिल लिसान हुआ। कुरान के सब जाहिद हम भी जिहादन कबीरा, सूरह फुरकान में हम पढ़ चुके एक आयत, कि पूरी कोशिश की गई कि इनके दिल संवर जाएँ, इनको समझ आ जाए, इनको मारना नहीं, इनको ख़त्म नहीं करना, क्योंकि इस्लाम ये चाहता था कि इन लोगों में जिनके पास खैर है या इनके जो भी अल्लाह ताला के दिए हुए इनके पास अतीय हैं, इनको अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हैं वो इस्लाम के रास्ते में लगें। इसके बाद अगर कुछ लोग जो ना माने तो फिर उनको मारने की बात की गई। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर इस दुनिया से ले गया और हमें कॉल कर दी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। कह लोगो, रिसालत तो ख़त्म हो गई लेकिन रिसालत का मिशन ख़त्म नहीं हुआ। तुम अगर अल्लाह के काम करोगे अल्लाह तुम्हारे काम करेगा। जो आज अल्लाह के कामों में लग जाता है अल्लाह उसके काम करने लगता है। हदीस में आता है कि जो शख्स अल्लाह के काम में लगता है अल्लाह ताला उसके काम करने लगता है। और ये बात उसी को पता चलती है जो सच्चे दिल के साथ और इखलास के साथ इस काम को करने लगता है। इसके अलावा फिर दूसरी ज़िंदगी जो होती है वो खाने पीने की ज़िंदगी है, जैसे जानवर खाते हैं। आप इन दोनों आयतों का को जमा कर लें तो ज़िंदगी गुजारना दो तरह से होता है। एक होती है कुर्बानी और हिजरत वाली ज़िंदगी। इसी कुर्बानी और हिजरत की बुनियाद पर अल्लाह की मदद आती है, इनफरादी सतह पर भी और इज्तमाई सतह पर भी। ये एक डील है, एक सौदा है, कुछ दो कुछ ले लो। हम कुछ अल्लाह के रास्ते में छोड़ते हैं, अल्लाह हमें उसके जवाब में कुछ देता है। हम अल्लाह के रास्ते में कुछ कुर्बान करते हैं, अल्लाह ताला उसका बदला हमें देता है। जो दे नहीं सकता वो लेने की उम्मीद भी नहीं कर सकता। इसके बरक्स दूसरी ज़िंदगी क्या होती है? खाना पीना जीना, रोटी कपड़ा और मकान। ये इंसान के अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट्स होती हैं। आप देखिए कि बहुत सारे लोग हैं वो एनिमल लेवल पे रहते हैं और उनकी ज़िंदगी का सिर्फ यही मकसद है। आप देखिए कि कीचड़ में पलने वाले कीड़े के पास भी ये चीज़ें होती हैं। अगर हमने बड़ा घर बना लिया तो क्या कमाल किया। अल्लाह ने दीमक को जो घर बनाने का तरीका सिखाया है, हमारा घर तो इस तरह से अंदर से फुली एसी और एयर कंडीशन है ही नहीं, जिस तरह उसने अपने घर को अंदर से उसकी नमी को महफूज किया हुआ है, जिस तरह उसने अपने घर के अंदर मशरूम को प्लांट करके और उसके अंदर अपनी खुराक को स्टोर किया हुआ है, कई कई महीने तक वो घर से ना निकले तो उसके घर में प्रिजर्व है। अगर हमने बड़े बड़े प्रिजर्वर्स और फ्रीज़र रख के खाना बना लिया कर लिया, हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अल्लाह ताला हम सबको यहाँ एक चॉइस देता है कि लोगों तुम अल्लाह के काम करना चाहते हो या अपने नफ्स के काम करना चाहते हो। अगर आपको कोई एक ऑफ़र मिले, दो चॉइसेस हैं, उनमें से एक कर लीजिए। एक क्या है कि बादशाह के पास नौकरी कर लो, बादशाह के नौकर बन जाओ, उसकी खिदमत कर लो। और दूसरी है कि ये फलां जानवर है इसकी खिदमत करते रहो, इसकी गंदगी उठाओ, इसको खिलाओ, इसको पिलाओ, इसको नहलाओ दहलाओ। क्या करेंगे? कितने लोग हैं जो बादशाह की जो शाही नौकरी है, जिसको आज के दौर में आप कह लें गवर्नमेंट की जॉब और एक आला ओहदे की वजारत और सदारत को छोड़ के किसी बाड़े के अंदर जानवरों को पट्ठे डालता हो? यही फ़र्क है। अल्लाह के काम को करना या अल्लाह के दीन की खिदमत करना, ये एक बादशाह की नौकरी है और अल्लाह हर एक को इसके लिए चुनता भी नहीं है। अल्लाह ने जानवरों को खिलाने पिलाने वालों को तो कई दर्जे रखे हैं, जो अपने ही नफ्स को खिलाते रहें तो भी बहुत हैं, लेकिन जो लोग वाकई अल्लाह के दीन की खिदमत कर सकते हैं ना, फिर उनको अपने आप को ज़ाया नहीं करना चाहिए। कभी आप सुने कि कोई शख्स डॉक्टर बना, 8-10 साल उसने पढ़ा और उसके बाद उसने किसी की ड्राइविंग की जॉब कर ली, तकलीफ़ होती है ना? और ऐसे हालात होते, बाद में लोग पढ़ लिख के भी जॉब नहीं पाते, फिर उनको अगर इज्जत से कमाना है तो वो कहीं जॉब करने लगते हैं छोटी मोटी। हम कहते हैं ये वेस्ट हो गया, इसने इतने साल पढ़ा जाया होगा। इसी तरह हर बंदा अपनी अपनी वैल्यू को पहचान सकता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं अल्लाह के दीन का काम करके अल्लाह के दीन की जॉब को लेना पसंद करूँगा या कि मैं दुनिया के दूसरे कामों की। हम कहते हैं पे क्या मिलेगी, अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुम्हें क्या करूँगा, यंसुर को मैं तुम्हें मदद दूंगा, वह युसब्बित अकदामकुम। इससे पता चलता है कि जब बंदा अल्लाह के दीन की तरफ बढ़ने लगता है तो इस्तकामत भी आने लगती है। अगर अभी आप कहते हैं ना हमारा अपना ही अमल नहीं है, हम क्या करें, तो फौरन अल्लाह के दीन की खिदमत शुरू कर दें। सबसे पहले आप जमेंगे, जो बातें आप दूसरों को पहुँचाएंगे ना वो आपके भी तो कानों को पड़ेंगी ना, आपके टकराएंगी। आप सबसे पहले अपने आप को ठीक करते रहेंगे और ऐसे ही लोग जो हैं फिर इंशाल्लाह कल उन जन्नतों में जाएंगे कि जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। बाकी जिसने खाया पिया अच्छी बात है, दुनिया अच्छी बन गई, उसके बाद क्या होगा, कल का मामला हर एक इंसान अपना देख सकता है। फिर उसके बाद आप देखिए इस आयत को हाईलाइट कीजिए, बड़ी ही रकीक मुझे बात लगती है इसमें। आयत नंबर 13 के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं कि वकअय्यिन मिन क़रियतिन हिय अशद्दु कुव्वतम मिन क़रियतिकल्लती अखरजतका। ये हिस्सा हाईलाइट कर लीजिए, क़रियतिकल्लती अखरजतका अहलकनाहुम फला नासिर लहुम। इसको हाईलाइट करें, मक्का की तरफ इशारा है। अल्लाह ताला कहते हैं तेरा ये जो शहर है ना मक्का, हमने पहलों को तो इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े शहर दिए थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से इतनी मोहब्बत थी कि जब हिजरत के सफ़र में पहले तो आप जद्दा की तरफ गए थे 2-3 दिन, वहाँ जब गारे सौर में रहे बैठने के बाद, जब आप वापस पलटे तो एक ऐसा मुकाम आया कि वहाँ से फिर आपको मक्का दिख रहा था। तो रिवायात में आता है, तो आप उनकी सीरत में पढ़ के देखें, तो अल्लाह के नबी वहाँ खड़े हुए और रोने लगे, और आपने मक्का को मुखातिब करके कहा कि मक्का मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, अगर ये लोग मुझे यहाँ से ना निकालते तो मैं कभी तुझे ना छोड़ता। अबू बकर सिद्दीक जब मदीना में गए तो जुदाई की वजह से उनको बुखार हो गया, इतनी शिद्दत थी उनके दिल में मक्का की मोहब्बत। आज हमारे दिलों में तो वो मोहब्बत हो ही नहीं सकती ना, हम तो थोड़ी देर के लिए जाते हैं, लेकिन जो वहाँ रहते हैं वो बहारें देखते हैं। किसी से बात हो रही थी कुछ दिन पहले, तो मैंने पूछा मौसम कैसा है, तो उन्होंने कहा मौसम बड़ा गर्म है लेकिन यहाँ के पसीने में भी बड़ा मज़ा है। ये महसूस होती है ना वहाँ की बरकतें और बहारें जो भी महसूस करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो जिस बस्ती से इन्होंने तुमको निकाला, अगर अल्लाह के नबी अपनी मोहब्बतों में जीते रहते और अपने शहर को जिसका मौसम उनको अच्छा था, जिनको वहाँ हर चीज़ सेटल डाउन थी, वो ना छोड़ते तो बताइए क्या मदीना आबाद होता। कुछ लोगों को तो अपने घर छोड़ने ही पड़ते हैं तभी मदीना आबाद होते हैं। और आप देखिए कि यहाँ एक छोटा सा सूल भी आपको बता दूं, शायद किसी मोड़ पे आपको काम आए। हिजरत हमेशा जगह की नहीं होती कि आप घर छोड़ के आप दूसरे शहर में चले जाएं तो हिजरत है। अगर आपका इसको प्लान ही नहीं तो आपको वो जाना और ही बेकार होगा, और जो कर रहे थे वो भी ख़राब होगा। हिजरत वो होती है कि जहाँ आप मोहब्बतों को छोड़ते हैं। मोहब्बतों की जो हिजरत है ना, ये लोगों को बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती है। बस दफ़ा आप देखिए कि किसी का एक कॉल मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि मक्का वालों ने अल्लाह के नबी को मक्का से तो निकाला लेकिन आप तो जाते जाते मक्का को साथ ले गए। ये कैसे कि मक्का में वो रौनकें ही ना रही। हर घर से कोई गया, कहीं किसी का बेटा मुसलमान होकर चला गया, किसी की बेटी चली गई, किसी की बीवी, किसी की शौहर, तो वो कहते हैं ना कि महफिल का वो रूप नहीं रहा, कि फिर वो खुशी नहीं होती। आज भी जब आप खिलाफ शरीयत कुछ महफिलों को बाइकॉट करते हैं ना, जम जाएं सिर्फ अगर आप, तो आप देखिए कि उनको मज़ा नहीं आएगा। मतलब घर की शादी है, अब सब आए मगर एक बहन नहीं आई हुई, कि मैं ऐसे फंक्शंस में नहीं जाती कि जहाँ अल्लाह की हदें टूटती हैं, मैं बस उस वक्त पे आऊँगी जब मेरी ज़रूरत है। वो जो गए होते हैं ना उनको भी मज़ा नहीं आता, उनको भी ध्यान लगा रहता है। वो जैसे कहते हैं ना कि ग्रुप टूट गया, एक हालात ऐसे होने लगे कि जिससे लगा कि नहीं। अब शुरू में क्या होता है कि वो लोग इसके ऊपर आप फील करते नहीं बहुत, हाय मेरे ख़ानदान वाले मेरे खिलाफ़ हो जाएंगे, वो होगा, कभी ख़िलाफ़ नहीं हो गए। अगर आपके लिए उनके दिल में सच्ची मोहब्बत है ना, मोहब्बत नहीं छिनती, बल्कि वो अपने आप को एम्प्टी फील करेंगे, लोनली फील करेंगे, और इसको मोहब्बतों का प्रेशर ग्रुप कहते हैं। इसको आप क्रिएट करके देखें, आप देखेंगे थोड़ी दिन की देर है, मोहब्बत में नफ़रत से ज़्यादा ताकत होती है। आप वो काम जो नफ़रत से नहीं करा सकते ना, वो आप मोहब्बत से करा सकते हैं। थोड़ी देर आप जम जाएंगे ना तो वो भी आपके पीछे आएंगे। कैसे? छोटी सी एक मिसाल देती हूँ। मिसाल है कभी कुछ खवातीन जो हस्बैंड्स के साथ शॉपिंग करने जाती थी, यहाँ तो हर एक खुद मुख्तार है, लेकिन तसव्वुर करें पाकिस्तान में, या कभी कोई आपके साथ बाप है या भाई है या शोहर है या बहन है, अब आप देखने गई शॉपिंग करते गई और आगे जाके आपने देखा अब आपको तो कोई अपनी मनपसंद चीज़ मिल गई, आप उनसे अलग हो गई, आप आगे चली गई, वो आपको तो वैसे ही किसी के चमकीले कपड़े ही दिख गए तो आप उसको देखती गई। अब बाज़ जो साथ क्या होता है ना, वो पीछे खड़ा हो जाता है, ये किधर गई? अब देख वो बेले ले रही हैं, वो लेस ढूंढ रही हैं, वो कर रही हैं, पहले वो खड़े हो जाते हैं। क्यों? कि अभी आप पलट के आ जाएंगी तो आप तो माशाल्लाह आपको तो आगे और इतनी अच्छी चीज़ें देख रही हैं, आपको हस्बैंड को क्या करना है अपने देख के। अब जब आप आगे आगे जाते हैं ना, थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि ये वापस आ ही नहीं, तो फिर वो भी आपके पीछे चल पड़ते हैं। बस अगर आपने जन्नत देख ली है ना, चलते जाएँ चलते जाएँ। कुछ देर के लिए लोग खड़े भी हो जाएंगे ना, लेकिन आपको नहीं वापस आता देखेंगे तो फिर वो भी आपके पीछे आएंगे। अपनी हिजरतों को मुकम्मल करें, ये अधूरी हिजरत है ना, बार बार जब हम पलट पलट के पीछे आते हैं तो उसके अंदर फिर वो बात नहीं रहती कि जो जो वक्त उनका हमारी तरफ वापस आने का होता है ना, तो उस वक्त फिर हम वापस आ चुके होते हैं। नहीं, जो काम किया वो फिर पूरा करना है ताकि अल्लाह से वो जन्नत मिले कि जो बहुत ही खूबसूरत जन्नत होगी। आगे हम इसकी कुछ और चीज़ें देखेंगे। फरमाया अफमन कान आला बैनतिन मिन रब्बिही, क्या बस वो शख्स जो अपने परवरदिगार की तरफ से दलील पर हो, उस शख्स जैसा हो सकता है जिसके लिए उसका बुरा काम खूबसूरत कर दिया गया हो और वह अपनी नफसानी ख्वाहिशों का पैरोकार हो। इस जन्नत की सिफत जिसका परहेजगारों से वादा किया गया है ये है कि इसमें पानी की नहरें हैं जो बदबू करने वाला नहीं, और दूध की नहरें हैं जिनका मज़ा नहीं बदला, और शराब की नहरें हैं जिसमें पीने वालों के लिए बड़ी लज्जत है, और नहरें हैं शहद की जो बहुत साफ़ हैं, इनके लिए वहाँ हर किस्म के मेवे हैं और इनके रब की तरफ से मगफरत है। क्या ये मिसल इसके है जो हमेशा आग में रहने वाला है, जिन्हें गर्म खौलता हुआ पानी पीने को दिया जाएगा, जो इनकी आंतों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 14 से 15, 14 to 15 इन आयत का टॉपिक है जन्नत की कीमत, दलील की पैरवी। दलील क्या आती है? लॉजिक। जब आपको एक बात समझ आ गई ना तो बस फिर उस पे जम जाए, इसके बदले में आपको जन्नत मिलेगी। जो शख्स दलील पर अपनी ज़िंदगी की तामीर करता है ना, वो असल में हकीकत पसंद होता है, और जो दलील की बजाय ख्वाहिश परस्त होने लगता है तो गोया के उसने ये बता दिया कि मैं अल्लाह की इस दुनिया को अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहता हूँ। दुनिया में अल्लाह ने सबको मौका दिया है, एक मर्जी करके भी कुछ पा लेता है, दूसरा अल्लाह की मर्ज़ी को मान के भी कुछ पा लेता है, लेकिन कल की जन्नतों में उनको ही हिस्सा मिलेगा जो अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर अल्लाह की मर्ज़ी को पाएंगे। यहाँ जन्नत की नहरों की बात है, पानी की नहर। क्या ऐसा पानी होगा जो दुनिया का है? नहीं। हदीस में आता है कि जन्नत और दुनिया की नेमतों में सिर्फ नाम कॉमन है, सिर्फ नाम की मुमासलत है पानी। यहाँ का पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, H2O, वहाँ ये नहीं होगा, अल्लाह ही जाने वो क्या होगा। इसी तरह आप देखिए, अब आप कहते हैं दूध की नहर है, अब आप अपने बच्चों को ना कहिएगा, वो कहेंगे हम दूध नहीं पीते, हमें जन्नत में नहीं जाना। जी आप उनको कहें कोक की नहर होगी, हैं चॉकलेट के घर होंगे, हैं कैंडीज के फूल लगे होंगे, आइसक्रीम के पहाड़ होंगे, फिर देखिए उनको जन्नत का मज़ा आएगा। यानी मुराद क्या है कि तुम्हारी मर्ज़ी की जन्नत होगी, जो तुम चाहोगे वैसा ही होगा। और दुनिया में भी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं लोगों की खुशी के लिए, तो छोटे बच्चों को आप रग़बत दिलाएं तो प्लीज़ दूध का नाम ना लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दूध से भरे, शहद से तो उनको वैसे ही एलर्जिक है, तो आप ज़रा उनके लिए इसको चॉकलेट, वो क्या बोलते हैं, चॉकलेट सिरप होता है जो उस पर डालते हैं, जो हाँ वो हर्शीज़ तो है, वो जो वाफल्स के ऊपर सिरप डालते हैं ना, मेपल, यानी कोई ऐसी चीज़ उनके साथ बोलेंगे जो वो इसको सुन के वो खुश होंगे, और न जाने वो कैसी होंगी। अल्लाह अकबर। और इसके बरक्स आप देखिए कि एक वो शख्स है जिसको ऐसा पानी पीने को ऐसी चीज़ दी जा रही है जिसकी जिससे उसकी अंतड़ियाँ कटती हैं। कभी दुनिया में बहुत मिर्चें खा लें ना तो बाद में आपको अपने स्टमक में जलन महसूस होती है, या कोई बहुत कड़वी चीज़ पी लें तो उस कड़वी चीज़ का असर बाद में रहता है। अल्लाह जाने जहन्नुम में क्या होगा, और सबसे बड़ी बात है कि खालिदन फिन्नार, हमेशा रहने वाला उसमें। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। आपको पता है कि जहन्नमी को जहन्नम ऐसे लगेगा कि मैं तन्हा हूँ, जहन्नुम में अजाब तन्हाई का भी होगा, होंगे बहुत सारे लोग लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होंगे कि उस जहन्नमी को लगेगा पूरी जहन्नुम में मैं अकेला हूँ, और उससे आप सोचिए कि कितनी तकलीफ़ की कैफियत होगी। अल्लाह अकबर। व मिनहुम मन यस्तमी इलैक, और इनमें से बाज़ ऐसे भी हैं कि तेरी तरफ कान लगाते हैं यहाँ तक कि जब तेरे पास से जाते हैं तो अहले इल्म से अपनी कुन ज़हनी और लापरवाही की वजह से पूछते हैं किसने अभी क्या कहा। यही लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर कर दी और वो अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं, और जो लोग हिदायत याफ्ता हैं अल्लाह इन्हें हिदायत में और अल्लाह ने इनको हिदायत में और बढ़ा दिया और इनको इनकी परहेज़गारी अता फरमाई। यह है आयत नंबर 16 और 17, 16 to 17। इसका उनवान है मुनाफिक संजीदा इंसान नहीं। कितने लोग हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द रहते थे, मुसलमान भी हुए, इस्लाम कबूल किया, लेकिन अमल अच्छे ना किए तो मुनाफिक बन गए। इसी को कहते हैं ना लोग कि जब दो कदम मंजिल रह गई तो इंसान वहीं से पलट आया। जी जी यानी बिल्कुल किनारे पे पहुंच के जब कोई प्यासा रहे तो वो कितना बदबخت है। आप सोचिए, काफिरों ने तो नहीं माना, मुनाफिक कौन थे, माना, मुसलमान हुए, आपके साथ नमाज़ें पढ़ते, ना ना ना ना कर पढ़ते तो जिहाद तक में जाते, लेकिन दिल खोटा था ना, सोच बदल के लाते थे, आने से पहले ही सोचते थे कि अमल नहीं करना, सुनेंगे, चेक करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला कहते हैं कि ये वो लोग हैं कि जो वहाँ से भी तन्हा आएंगे। उस दौर में हम ऐसे लोगों को इस तरह कहते हैं, हाय कितने बुरे थे। आज के दौर में अगर इसको देखें कि वो अल्लाह के नबी की महफिलों में जा के वापस आ जाते थे खोटे दिल से, तो क्या ये इस बात का डरावा नहीं कि आज हम कुरान की महफिलों से वापस चले जाएँ और दिल खोटा रहे, हदीस की महफिल से निकल जाएँ सुन सुना के फिर भी ना माने, तो क्या चीज़ होती है, वत्तबाहम। इसको हाईलाइट कर लें, दिल के अंदर ख्वाहिशात आती हैं। किसी की एक बात मैंने सुनी, कहने लगे कि दिल की मिसाल एक बर्तन की है। खाली बर्तन जो होता है ना उसमें हवा रहती है, जैसे वैक्यूम आपने देखा होगा ना, खाली बर्तन या खाली हर चीज़ के अंदर वैक्यूम होता है, आप उसको ज़रा कान से लगा के सुने ना तो आपको उसमें से आवाज़ आएगी, लेकिन जब आप उसमें कुछ पानी या कुछ चीज़ भर देते हैं ना तो वैक्यूम ख़त्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि दिल खाली होता है जब उसमें इल्म का पानी आता है ना, तो ये हवा, हवा ख्वाहिश को कहते हैं, लस्ट, ये हवा निकल जाती है, और जब दिल इल्म के पानी से खाली होता है ना तो इसमें हवा भरती है। और आजमा के देख लें, अगर आप शौरी तौर पे कुरान के साथ जुड़ चुके हैं कुछ सालों से तो आपकी ख्वाहिशों में कमी आई कि नहीं आई। चलें और कुछ नहीं, जो लोग इसी साल पहली दफ़ा भी सुन रहे हैं कि पहले जो आपकी ईद की तैयारी की फ़िक्र अफकार होते थे वो इस साल वही हैं। चूड़ियाँ ख़रीदी हैं आपने, मैचिंग कपड़े ख़रीदे, जूता लिया, और ये तो नहीं कि आप नहीं पहनेंगे, अल्लाह ने आपके घर में इतनी चीज़ें रखी होंगी वो खुद ही निकल आएंगी, और ना पहले सब कुछ करके आपको कुछ मिला ना अब ना करके नहीं मिलेगा। तो बात यह है कि ख्वाहिशों से रुकता है इंसान या जब इल्म की तरफ आता है तो उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि ख्वाहिशें कम हो जाती हैं। फिर फरमाया फ़हल जनजरू न इल्लसा, तो क्या ये क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इनके पास अचानक आ जाए, यकीनन इसकी अलामतें तो आ चुकी हैं, फिर भी जब फिर जब इनके पास क़यामत आ जाए इन्हें नसीहत करना कहाँ होगा। पस ए नबी आप यकीन कर लीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगा करें, और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के हक़ में भी। अल्लाह ताला तुम लोगों की आमदो रफ्त की और रहने सहने की जगह को खूब जानता है, और जो लोग ईमान लाए वो कहते हैं कोई सूरत क्यों नाजिल नहीं की गई, फिर जब कोई साफ मतलब वाली सूरत नाजिल की जाती है और इसमें किताल का जिक्र किया जाता है तो आप देखते हैं कि जिन लोगों के दिलों में बीमारी है वो आपकी तरफ इस तरह देखते हैं जैसे उस शख्स की नजर होती है जिस पर मौत की बेहोशी तारी हो, बस बहुत बेहतर था उनके लिए फरमान का बजा लाना और अच्छी बात का कहना, फिर जब काम मुकर्रर हो जाए तो अगर अल्लाह के साथ सच्चे रहें तो इनके लिए बेहतरी है। और तुमसे ये भी वाइद नहीं कि अगर तुमको हुकूमत मिल जाए तो तुम ज़मीन में फसाद बरपा कर दो और रिश्ते नाते तोड़ डालो। ये वही लोग हैं जिन पर अल्लाह की फटकार है और जिनकी समात और आँखों की रोशनी छीन ली गई। अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक्फालुहा, क्या ये लोग कुरान पाक पर गौर नहीं करते या इनके दिलों पर इनके ताले पड़ चुके हैं। जो लोग अपनी पीठ के बल फिर गए इस जो लोग अपनी पीठ के बल उल्टे फिर गए, इसके बाद किन के लिए वाजे हिदायत वाजे हो चुकी। यकीनन शैतान ने इनके लिए इनके इस काम को खूबसूरत कर दिया और उनको ढील दे रखी है। ये इसलिए कि उन्होंने इन लोगों से जिन्होंने अल्लाह की नाजिल करदा वही को बुरा समझा, ये कहा कि हम भी अनकरीब बास कामों में तुम्हारा कहना मानेंगे, और अल्लाह ताला इनकी पोशीदा बातों को खूब जानता है। बस इनकी क्या दुर्गत होगी जब फरिश्ते इनकी रूह कब्ज़ करते हुए इनके चेहरों और इनके सीरीनों पर मारेंगे। ये इसलिए कि ये वो राह चले जिस पर उन्होंने अल्लाह को नाराज़ कर दिया और उन्होंने इसकी रजामंदी को बुरा जाना, तो अल्लाह ने इनके आमाल एकारत कर दिए। क्या इन लोगों ने जिनके दिलों में बीमारी है ये समझ रखा है कि अल्लाह इनके कीनों को जाहिर ही ना करेगा? एनिमिटी, बुग़्ज़, हसद। और अगर हम चाहते तो इन सबको तुझे दिखा देते, बस तू इन्हें इनके चेहरे से ही पहचान लेता और यकीनन तू इन्हें इनके बात के ढब से पहचान लेगा। तुम्हारे तमाम काम अल्लाह को मालूम है। हम यकीनन तुम्हारा इम्तिहान करेंगे ताकि तुम में से जिहाद करने वालों और सब्र करने वालों को जाहिर कर दें। हम तुम्हारी हालतों को भी जांच लेंगे। यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से लोगों को रोका और रसूल की मुखालफत की, इसके बाद किन के लिए हिदायत जाहिर हो चुकी, ये हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह का कुछ नुकसान न करेंगे। अनकरीब इनके आमाल वो गारत कर देगा। ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो अल्लाह की इताअत करो और रसूल का कहना मानो और अपने आमाल को गारत न करो। जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से औरों को रोका फिर कुफ्र की हालत में मर गए, यकीन कर लो कि अल्लाह इन्हें हरगिज़ हरगिज़ न बख्शेगा। फला तहिनू व तदू इला सल्म, बस तुम कमज़ोर बन कर सुलह की दरख्वास्त पर ना उतरो जबकि तुम ही बुलंदो गालिब रहोगे और अल्लाह तुम्हारे साथ है, नामुमकिन है कि वो तुम्हारे आमाल को ज़ाया कर दे। ये थी आयत नंबर 18 से 35, 18 to 35। इन आयात के एक से ज़्यादा टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है इस्तिग़फ़ार, आजज़ी की कैफ़ियत का दूसरा नाम। अल्लाह ताला ने गुनाहों पे माफ़ी मांगने की दावत दी, वस्तग़फिर लिज़म्बिक वलिल्मुमिनीन वलमुमिनात। एक इंसान जब उसको क़यामत के आने का यकीन हो जाता है ना, फिर उसके बाद वो बहुत लरस लरस के ज़िंदगी गुजारता है। इसी लरसने का नाम उसकी ज़ात के अंदर ऐसे होल्स बनने का नाम है जिसको बाद में फिर हम तौबा और इस्तिग़फ़ार की सूरत में देखते हैं। जिसको यकीन होगा कि मैंने कल अपने अंजाम को देखना है, फिर वो आखिरत का इंतज़ार किए बगैर, क़यामत के आने के बगैर आज ही अपने गुनाहों का इतराफ़ करेगा और अल्लाह ताला फिर उसके उसकी इस कैफ़ियत को कबूल करते हुए उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देगा। और जिसको अल्लाह की अजमत का एहसास हो जाता है ना, फिर उसके बाद इंसान हर लम्हे अल्लाह ताला का जिक्र करना और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना अपना शोर शार बना लेता है। अगला टॉपिक हम इसमें लिखेंगे मुनाफिक की पहचान, अल्फाज में सबसे आगे, अमल में सबसे पीछे। आप देख रहे हैं सूरत मोहम्मद में बहुत सारे पोल खोले जा रहे हैं मुनाफिकीन के। हकीकत भी यही है कि मुनाफिकीन जो होते हैं वो दो कश्तियों में सवार होते हैं और अपने आप को दोनों तरफ खुश रखना चाहते हैं, लोगों के बीच में रखते हैं। जहाँ बात होती है जिहाद की तो बातें करने में आगे आगे, और जब हकीकतन ऐसा कोई मौका ज़िंदगी में आ जाए तो भागने लगते हैं। इसके बरक्स जो सच्चे मोमिन होते हैं वो बातें कम करते हैं और काम ज़्यादा करते हैं। जब कभी उनको लगता है कि इस्लाम को हमारी ज़रूरत है तो वो फिर इस बात से कतई नज़र कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि नुकसान, वो अल्लाह के दीन की गवाहियाँ सब करते करते बाज़ दफ़ा अपनी जान की कुर्बानी से भी शहादत हक़ की गवाही देने लगते हैं। ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला यहाँ एक और दावत देता है, अफला यतदब्बरून अल कुरआन। इस हिस्से को हाईलाइट कर लीजिए, आयत नंबर 24 है। हमने भी अपने बंद तालों को खोलना है। आपने देखा है कि जो ताला, कुछ ताला तो समझ रहे ना, लॉक, जंदरा पंजाबी में कह लें हैं, शायद किसी को ताला समझ ना आए। कोई ताला अगर आप रोज़ खोलते हैं रोज़ बंद करते हैं तो क्या होता है, इजीली काम करता है, उसकी चाबी भी आपके हाथों में ही रहती है। और जो ताला आप कभी कभी खोलें, उसमें कभी तो आपको चाबी ढूंढनी पड़ती है, आप इधर उधर रख के भूल जाते हैं। फिर दूसरी है कि ताले को जब आप लगाते हैं, हो सकता है थोड़ी सी देर लगाएं फिर खुल जाता है, कड़क हो जाता है ना, ज़रा सख्त हो गया या कुछ हुआ। लेकिन ज़रा सोचिए कोई ऐसा ताला जो आपने अपने जहेज़ की पेटी को लगाया हुआ है, और आप पाकिस्तान जाती हैं तो उसको एक दफ़ा हवा लगाती हैं अपने बिस्तरों को, और किसी को इजाज़त नहीं देती कि खबरदार अगर इसको खोला, ये मेरे जहेज़ की निशानी है। पुराना ताला होता है उसके साथ क्या होता है, जंग लग जाता है, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी नमी कहीं बारिश, और दूसरी बात है कि उसकी चाबी खो जाती है। अब लाइए इस मिसाल को अपने कुरान पढ़ने पे। जिन लोगों की ज़िंदगी में कुरान खुलता रहता है ना, अमल के लिए पढ़ने के लिए, हर रोज़ खुला हर रोज़ बंद हुआ, तो वो तो ऐसे हैं जो रोज़ इस्तेमाल होने वाला चाबी इशारे से खुल जाता है। कुछ लोग कभी कभी खोलते हैं, वो कब खोलते हैं, जब कोई मुश्किल आती है या कभी कोई ऐसा शऊर आया, जोश आया, तो कहा नहीं बस आज के बाद कुरान से जुड़ गए। उनको थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल होती है लेकिन सेट हो जाते हैं। लेकिन वो लोग जो सिर्फ रमज़ान के रमज़ान अपने कुरान को चाबी लगाते हैं ना, फिर उनका हाल क्या है कि उनको वो पहले तो ताला खोलने में मुश्किल होती है, चाबी नहीं मिलती, चाबी ना मिलना, ऐसे वो कहते हैं आजकल कौन है जो सिखाता है, कोई है ही नहीं, कोई पढ़ाए कौन, आजकल तो जो कहता है अपने दिल की बात कहता है, बस मैं तो खुद ही घर बैठ के पढ़ती हूँ, उनकी चाबियाँ खोई हुई हैं, उनको वो चीज़ें दिखती नहीं है जो है। वो कहते हैं ना जहाँ चाह नहीं वहाँ राह नहीं, आप एक रास्ते से रोज़ गुजरते हैं, आपको ज़रूरत नहीं होती, आप देखते नहीं दुकान किस चीज़ की है, किसी दिन उस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ आते कहते हैं अरे यहाँ तो मैं रोज़ गुजरती थी, मैंने कभी देखा ही नहीं यहाँ ये दुकान है। तो जब तलब होती है तो आपको बिल्कुल अपने घर के दूसरी तरफ ही कोई चीज़ दिखने लगती है। अल्लाह ताला हम सबको दावत दे रहे इनायतों में कि अपने दिलों के ताले खोलो, खोलो, कुफर से दिल घुटते हैं उस कुफर को दिल से निकालो, अंधेरे हैं। जब कुरान दिल में जाता है ना, तो आप देखिए कि कुरान जो है ना वो इंसान के लिए एक नसीहत की चीज़ बन जाती है। जो नसीहत से फ़ायदा लेना चाहता है उसके लिए शर्त क्या है कि वो संजीदा हो, बहुत सीरियस माइंडेड लोग। अगर कोई बंदा सीरियस ना हो और कुरान से नसीहत लेना पड़े तो उसको बल्कि उल्टी पड़ जाती है। इसलिए जब भी कभी अल्लाह के दीन की तरफ हम आने लगें तो साथ ही साथ ये ख्वाहिश कर लें, दुआ कर लें कि अल्लाह तू कहीं ऐसा ना करना कि मैं इस बात को सुन के और ही दूर हो जाऊं। और जब दीन गैर संजीदा तरीके से पेश किया जाता है ना, खेलते कूदते खाते पीते हंसते, और साथ एक बहाना ये कर लिया जाता है देखो फिर इस तरह करें तो बहुत सारे लोग आते हैं, और ज़रा संजीदा तालीम कर दें तो लोग कम आते हैं, ये धोखा है। वो जो बाकी आए थे ना वो आपके नहीं थे, वो कुछ और करने आए थे, साथ उन्होंने बैठ के आपकी बात सुनी थोड़ी, वो तो चल पड़े, उन्होंने कहा ठीक है कर लेंगे। कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए, चले कुछ ना कुछ जायका तो चखा जाए, लेकिन हमेशा कुरान की नसीहत का फ़ायदा उसी को होता है जिसको जो संजीदा होता है। अब देखिए एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगी कि हिदायत जो होती है ना, गाइडेंस, ये रोशनी की तरह होती है। रोशनी पाने के लिए जैसे आप अब इस वक्त ये लाइट्स चला रहे हैं ना, ये लाइट है, इनको चलाने के लिए आप पीछे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं ना, या अगर आग जलाते हैं तो ईंधन होता है फ्यूल। जिस तरह रोशनी को हासिल करने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी में है, वो गैस है, वो ऑयल है, वो व्हाटएवर जो भी है, इसी तरह हिदायत की जो का फ्यूल है ना वो अमल है। अमल करते जाएंगे ना आपकी गाइडेंस बढ़ती जाएगी, और अमल बंदा कब करता है जब वो सीरियस होता है। आप अपना अमल बढ़ाना शुरू कर दें, आपकी खुद बहुत एब्जॉर्प्शन बढ़ती जाएगी। आप जो बात सुने उस पर अमल करें, गौर करें, मैंने आज क्या पढ़ा, आज क्या सीखा, अच्छा मेरा क्या हाल है, चलो मैं अपने आप को पकड़ूं, मैं अपने आप को देखूं। अगर आप अमल करते जाएंगे ना, अगले दिन आपका खुद ही आने को दिल चाहेगा। और एक दिन की सुनी हुई बातों को अगर आपने ये सोच लिया ना कि छोड़ो छोड़ो आप ये, तो फिर सभी कुछ मना हो जाएगा। किसी के बारे में मैंने सुना कि अच्छा खासा कुरान पढ़ रही थी और जब सूरह नूर पे आई तो छोड़ दिया कुरान पढ़ना, क्यों, कहने लगी अब शादी होने वाली है, ये सूरत पढ़ ली तो फिर कितनी पाबंदियाँ लग जाएंगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहाँ जाके टूटे, नेफ्स से ऊपर जाके टूटे, कोई सूरह अज़ाब पे टूट जाते हैं, कोई आगे नहीं, ये तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती जा रही है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका कुरान से ताल्लुक़ जुड़ता रहे, जैसे अभी जुड़ा हुआ है, इसका ये नहीं ताल्लुक कि आप आएँ कमिटमेंट करें साइन करें लिखें बुक, सब लिखा लिखाया भी एक तरफ है, वो एक मैनेजमेंट की बात और है, लेकिन अगर आप हकीकत में चाहती हैं ना कि आपका दिल फिर कुरान से लगा रहे, तो जो मालूम होता जा रहा है ना उस पर अमल करना शुरू कर दें। अमल हिदायत का फ्यूल है। ये ऐसे ही जैसे आप खाना खाते हैं ना, पहला खाना हजम होता है तो फिर ही और खाने को दिल चाहता है ना, और अगर पहले ही कहीं स्टक हुआ हो पेट में तो सोने जैसी चीज़ आपके सामने, आप कहेंगे भूख नहीं। तो कुरान रमज़ान के बाद वही लोग कुरान से अमली तौर पे जुड़ेंगे जो इस सुने हुए को अपनी ज़िंदगी में ला चुके, जिनकी आंखों पे कुरान आ चुका, जिनके दिल में कुरान का नूर आ चुका, जिनकी ज़ुबान पे ये नूर आ गया, जो तड़प रहे अब के बस अल्लाह तू हमें बुझने से पहले किसी काम में लगा दे, ये शम्मा किसी वक्त भी गुल हो जाएगी, तो इसको लगा दे, वही जुड़ेंगे, वरना यकीन करें आप कमिटमेंट्स करके भी पीछे हट जाएंगे। ये आप लिख ले, और हर एक के लिए, मेरे मेरे समेत ऑफ कोर्स हम सबके लिए ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है कि जब हम पलटते हैं अपनी रेगुलर लाइफ में तो उस वक्त वाकई फिर हमें ये ज़िंदगी बहुत मुश्किल लगती है। आप सिर्फ एक एक दिन जान के छुट्टी कर लें कि आज मुझे कुरान नहीं पढ़ना या नहीं सीखना या आज नहीं जाती, उससे अगले दिन आपके लिए उठना मुश्किल होगा। ऐसा हुआ कभी आप लोगों में से किसी के साथ? एक दिन सिर्फ जान, अब सिर्फ सुबह उठते हो ये सोच लेना आज नहीं जाती घर से, सुन लेती हूँ चले सो जाती हूँ, अच्छा अभी आधा घंटा है रास्ते का जो था चलो सोंगी, आप उठेंगी ना तो 2 घंटे की क्लास निकल चुकी होगी। आप ऑनलाइन पे इस तरह थोड़ी सुनेंगी जैसे आप यहाँ सुनते हैं, तो इसको तो पकड़ के रखने की ज़रूरत है। जितना हम पकड़ेंगे इंशाल्लाह उतना ही इंसान की ज़िंदगी में अमल आएगा। अल्लाह ताला ने इन मुनाफिकों के हालात से हमें भी बता दिया कि इंसान जब, और आपने एक और चीज़ महसूस की होगी इन आयात में, यहाँ मैं आपको हाईलाइट करवा देती हूँ जी, अल्लाह इधर अमलों के बातिल होने की बात कहीं गुजरी थी, मैंने सोचा था आपको मैं हाईलाइट करवाऊंगी। जी ये आयत नंबर 32 का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, सयुख्बितु आमालहुम। आपने देखा कि सूरत मोहम्मद में आमाल के बातिल होने का बहुत तज़किरा है, तो इससे पता चलता है कि की कराई पे भी पानी पड़ जाता है, पकी हुई हंडिया भी कभी कभी उलट जाती है। जो रमज़ान की नेकियां हैं ना ये हमारे आमाल है, लेकिन अगर हमने उसके बाद अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ें दाखिल कर ली या ना निकाली कि जो अल्लाह की नाराज़गी की हैं, तो हो सकता है कि हमारे ये अमाल जो किए कराए हैं वो भी ज़ाया हो जाएं। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से बचा ले, ऐसे लगता है कि चारों तरफ हमारे जर्म्स हैं और रमज़ान ख़त्म होते ही हम फिर वो जर्म्स वाली फ़िज़ा में ना चले जाएँ, और अपने लिए जितनी एंटीबायोटिक्स ले सकें, अपने आप को जितना, अपना इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग कर सकें कि रमज़ान में कर लें, क्योंकि बाद में एक तो आपके अंदर का शैतान तो हो गई लेकिन बाहर भी बहुत सारे शैतान फिर खुल जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। फिर आगे फरमाया इन्नमल हयातु दुनिया लाइबुन वलहुन, वाकई जिंदगानी दुनिया तो सिर्फ खेल कूद है सच, और अगर तुम ईमान ले आओगे और तक्वा इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारे अजर देगा, और वो तुमसे तुम्हारे माल नहीं मांगता। अगर वो तुमसे तुम्हारा माल मांगे और जोर देकर मांगे तो तुम इससे बखीली करने लगोगे, ये भी सच है ना, और तुम्हारे कीने जाहिर कर देगा। खबरदार तुम वो लोग हो कि अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बुलाए जाते हो तो तुम में से बाज़ बखीली करने लगते हैं, और जो बुखल करता है वो तो दरअसल अपनी जान से बखीली करता है। अल्लाह ताला गनी है और तुम फ़कीर और मुख्ताज हो, और अगर तुम रूगरदानी करो तो तुम्हारे बदले तुम्हारे सिवा और लोगों को लाएगा, फिर वो तुम जैसे ना होंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह, इससे भी को खुल के बात की जा सकती है कुरान पाक में। आयत नंबर 36 से 38, 36 से 38, इन आयतों का उन्वान है ईमान और तकवा की जिंदगी की रुकावट दुनिया की रौनकें। ये बहुत बड़ी रुकावट होती है, बाज़ लोगों के दिल में ईमान मौजे मार रहा होता है, जैसे लहरें ली जाती है ना इस तरह ईमान रहता है। तकवा भी बहुत होता है, अल्लाह का डर आता है, कभी आप उनको कुरान पढ़ते देखे उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते, रो रो के डूब डूब के उनके दिल जाते हैं, ईमान भी बहुत है। लेकिन जो ही दुनिया की तरफ पलटते हैं तो फिर ऐसे खुश्क हो जाते हैं कि जैसे कभी ये दरिया बहे ही नहीं थे। ये दुनिया के फ़ायदे जो है ना, ये दुनिया की रौनकें इंसान को रोक लेती हैं ईमान और तकवा वाली ज़िंदगी से। फिर ऐसे वक्त में इंसान को अपनी दुनिया की चीज़ें इतनी ज़रूरी महसूस होती हैं कि अल्लाह के रास्ते में अगर कुछ खर्च करने की दावत भी दी जाए तो उसको अपने लिए तावान समझता है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं तुमसे सारा तो नहीं मांगता, हाईलाइट कीजिएगा इसमें से जो हमने तुमको दिया उसमें से थोड़ा सा दे दो। अल्लाह ताला ने देखिए कितने प्यारे अंदाज से बात की है कि देखो अल्लाह ताला तुमसे सब कुछ तो नहीं मांगता, ये तो नहीं कहता सारा वक्त दे दो, नहीं थोड़ा सा वक्त तो दो, सारी एनर्जी दे दो, नहीं थोड़ी सी तो दो, सारा माल दे दो, नहीं थोड़ा दो। अब देखिए 100 में से 250, 100 से 2.5% जो है वो दे के 97.5 फिर भी हमारे पास रहता है। कभी सोचिए कि दूसरा तरीका होता, सिर्फ 2.5% अपने लिए रख लो और 97.5 अल्लाह को दे दो, क्या वो नहीं कर सकता था? बाज़ जगहों पे मशहूर है जितना इंसान का रैंक बढ़ता जाता है वो टैक्स उससे ज़्यादा कट जाता है जितनी आपकी असल पे होती है। यानी आपको पता है कि कुछ एक ऐसी फिगर है अमेरिका में कि उससे ऊपर जब लोगों की इनकम जाती है तो मोर देन 40 to 50% गवर्नमेंट टैक्स में ले लेती है और बाकी आधे से कम मिलता है। तो मैंने कहा वो इतना कमाती क्यों है, जो दे ही उनको देना है, लेकिन उनके बिजनेस जो होते हैं वो इस तरह फ्लरिश कर चुके होते हैं वो इससे कम पे सर्वाइव ही नहीं कर सकते। वो कहते हैं कोई बात नहीं, इतना गवर्नमेंट को दे के फिर भी तुम्हारे पास मिलियंस बच ही रहना, तो फिर भी दे देते हैं। अल्लाह ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। फिर यहाँ देखिए एक बहुत ही प्यारी चीज़ थी, अगर आप इसके लफ्ज़ों को महसूस कर रहे थे, और वो क्या थी कि माल मांगने के दो तरीके होते हैं। आप अपनी ज़ात पे लेके सोचें, एक है आपके पास एक शख्स आता है और कहता है मुझे कर्ज दे दो, आप देते हैं लेकिन नागवारी के साथ से, आपको अगर उसका अजर ना पता हो या अल्लाह का खौफ ना हो या अल्लाह के लिए ना दें तो लोग खुशी से कर्ज भी नहीं देते, मारे बांधे देते हैं, अच्छा ठीक है, नहीं है, अच्छा अभी तो हमारी अपनी ज़रूरत है, अभी तो ये है वो है। लेकिन एक दूसरा शख्स आता है वो कहता है कि मुझे 10,000 दे दो, क्यों? कि मैं एक बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ और तुम उसमें ये मनी इन्वेस्ट कर दो। क्या होगा, हर महीने इसमें से 1,000, 1,200, 1,500 तुम्हें भी नफ़ा मिलेगा और तुम्हारा माल बढ़ता जाएगा और मेरी ये ज़रूरत भी पूरी होगी। जब लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए माल कहा जाए ना, तो लोग ना सिर्फ अपने पास से लेते हैं, कुछ चीज़ें इधर उधर से बेच बाच के भी देते हैं कि फ़ायदा होगा। यही सोच अल्लाह ताला ने दी है और यही सोच है दोनों तरफ। अल्लाह ताला ने जो ऊपर बात कर दी ना, और वो क्या है कि अगर तुम अल्लाह के कामों को पहली सोच सोचोगे ना कि मैं अल्लाह को दे रही हूँ कर्ज़ के तौर पे, नाउज़ बिल्ला के बस अल्लाह को मेरे माल की ज़रूरत है या मेरे वक्त की, तो इंसान क्या महसूस करेगा, बोझ समझ के देगा, जान छुड़ाएगा, मेरा नाम तो ना ही आए, मुझे क्यों कह दिया, मेरे लिए क्यों कर दिया। और अगर आप अल्लाह के रास्ते में अपने आप को, अपने माल और अपनी चीज़ों को देंगे तो ये सोचेंगे ना कि ये मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो सोच बदल जाएगी। पहली सूरत में आप पहले यहाँ जमा करके रखेंगे फिर कर्ज देंगे, क्यों, क्या पता मुझे भी ना ज़रूरत पड़ जाए, ये मुझे कर्ज मांगने आ गए। दूसरी सूरत में आप कहेंगे खैर है ना, है अभी अगला चेक भी तो आ ही जाना है ना, ये सब जमा कर करा के दे दूँ, वहाँ इन्वेस्ट हो जाए। बस यही है अल्लाह के रास्ते में देना, जिसको यहाँ के बैंक से ज़्यादा वहाँ के बैंक के नफ़े का यकीन होगा वो यहाँ से ज़्यादा वहाँ रखेगा ना। कुछ लोग होते हैं वो सेफ्टी डिपॉजिट में मनी रख देते हैं, कुछ भी नहीं मिलता, कम उबल के मनी डिवेल्यू हुई तो कुछ कम ही हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा। और कुछ जो होते हैं उसको पकड़ के जो जमा हो उसको किसी के बिजनेस में लगा दिया, चले कम नहीं हुआ, ख़राब नहीं हुआ, कुछ नफ़ा आ गया, नहीं भी आया तो असल तो महफूज ही रहता है ना आमतौर पे। तो जिसको आखिरत का यकीन होगा ना वो ऐसे ही करेगा। मैं इसको एक बड़ी छोटी सी एग्जाम्पल से समझती हूँ, अक्सर अपने अमल के लिए आपसे भी शेयर करती हूँ कि आप देखिए कि बास लोग जो जॉब करते हैं मोस्टली वो अपनी पे का चेक सीधा बैंक को देते हैं, उनको हाथ में कागज़ का एक टुकड़ा आता है, बस उसी को देख के खुश होते हैं और कभी नोट तो देखे ही नहीं। आप लोगों ने कब देखे थे आखिरी दफ़ा? जब मैं यहाँ आई तो मुझे बड़ी मायूसी हुई कि यहाँ के लोगों के उस पैसे क्यों नहीं होते। आप कहते हैं पाकिस्तान में तो माशाल्लाह जेबों में हज़ारों के नोट मर्दों के होते हैं, यहाँ के मर्दों के पास आदत ही नहीं उनको पैसे रखने की, क्यों? कि यहाँ पैसों की लोग इतनी अहमियत नहीं समझते। लेकिन खैर अब देखिए कि हर हफ्ते आप बैंक को $500 का चेक भेज रहे हैं, हर हफ्ते $500, किस उम्मीद पे कि कल जब जाएंगे कैश कराने ले देंगे? कभी यक शक हो जाए ना कि ये बैंक वाले को जो चेक दे रहे हैं ये कल मिलना नहीं, या ये बैंक डूबने वाला है या कुछ है, तो मेरा हम 500 तो छोड़िए, हम $50 का भी चेक ना उनको दें। तो जिसको ये यकीन होगा ना कि ये जो अल्लाह के बैंक में मैं जमा करा रहा हूँ ना, वहाँ तो हो सकता है संडे को छुट्टी है, दिन में छुट्टी है, इस वक्त इनकी मशीन नहीं चलती, IT&T पता नहीं क्या क्या मशीनों के नाम है, यहाँ तो फिर भी कुछ पाबंदियाँ हैं, आपको इतने नोट नहीं मिल सकते, 20s के मिलेंगे, 100 के नहीं मिलेंगे। अल्लाह सुबहाना तआला कहते हैं मेरे पास जब भेजोगे मुझसे तो तुम रात दिन में जब मांगने होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा, और अगर तुम्हें इसका यकीन हो गया तो तुम अपने पास रखने की बजाय मेरे पास रखा दोगे। हम बैंकों में क्यों रखाते हैं कि अपने घर में चोरी ना हो जाए, चोर आ जाएगा, ऐसा होता है ना। अलग से पैसे ले के आप अपना वहाँ एक सेफ्टी डिपॉजिट बनाते हैं, वहाँ रखते हैं, क्योंकि इनके पास रहें कम से कम हमारे महफूज ना हो। तो इसी तरह दुनिया में जब हम अपने पास माल रखते हैं ना तो चोरी हो जाता है, कोई हमारा बच्चा चुरा लेता है, मम्मी ये दे दो, कभी हमारी कोई ख्वाहिश चुरा लेती है उसको, कहीं हमारी कोई तमन्ना कोई कुछ और इस तरह की चीज़ें हमारा माल चुरा लेती हैं, और जब हम अल्लाह को दे देते हैं तो वो महफूज हो जाता है। मैं किसी शख्स को जानती हूँ, बहुत बड़ी चोरी हुई उनकी, सब कुछ जमा था, ले गया चोर, तो उन्होंने कहा शुक्र अल्लाह का जमा महफूज हो गया, अब आज के बाद हमें इसकी हिफाजत नहीं करनी पड़ेगी। भाई वो कैसे? कहा कि वो अल्लाह के पास चला गया, वहाँ जाके ले लेंगे। हाँ ये भी अच्छा, यहाँ होता वो चोर ले गया, था तो ले गया ना, तो वहाँ अब तो नहीं चोरी होगा, अब तो वो एक बहुत बड़े आला किस्म के बैंक में पहुँच गया। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे दिलों के बुखल ख़त्म कर दे, और लोगों को तो ना भी पता चले लेकिन अल्लाह को तो हमारे दिल की कैफियत पता ही होती है ना, कि अल्लाह के रास्ते में हमारे दिल किस तरह से घुटे होते हैं। और ये आयत तो हाईलाइट करके ना, इसका आप तर्जमा अकेले में जाके पढ़िएगा, बहुत मुझे खूबसूरत फीलिंग्स आती हैं इसको पढ़ के, कि लोगों अगर मैं तुमसे सारा मांगता तो तुम बुखल करने लगते, अभी तो मैंने 2.5% मांगा, उस पर भी पूछते हो कि अच्छा मोतियों का भी वजन होगा, अच्छा डोरियां काट के वजन करेंगे, अच्छा नए सोने का रेट लगेगा कि पुराने सोने का लगेगा। मैं कहती हूँ अल्लाह अकबर, बस अल्लाह ने हमारे ऊपर जो पर्दे डाले हैं वो डाले ही रखे, और हमें ना ही रुसवा करे कयामत के दिन, तो बेहतर है, वरना तो यकीन करें कि हम बहुत ज़्यादा अपने आप को रखें। और आखिर में सूरत का जो पूरा खुलासा था वो यही था, आखिरी आयत इसको मिस ना कीजिएगा, ये क्रीम आयत है पूरी सूरत की, वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम थुम्मा ला यकूनु अम्सालकुम। अगर मुंह फेरोगे शौक से जाओ, अल्लाह को परवाह नहीं है, वो तुमसे बेहतर को ले आएगा जो तुम जैसे नहीं होंगे। आज के मुसलमानों पे तो ऐसे लगता है कि ये बात बिल्कुल फिट होती है, अल्लाह ने तुमसे कोई ऐसी बात नहीं मांगी जो तुम कर ना सको, उसका कोई मुतालबा ऐसा नहीं है जो काबिले बर्दाश्त ना हो, अल्लाह ने तुम्हारी बशरी खताओं की भी रियायत की है, सिर्फ ये है कि तुम उसके काम को अपना काम समझो, शुक्र करो उसने तुम्हें अपनी जॉब में रखा हुआ है, नौकरी में रखा हुआ है। दुनिया में किसी को जॉब मिलती है ना तो लोग उसको मुबारक देते हैं, शुक्र है आपको जॉब मिल गई। अल्लाह ने अगर आज हमें अल्लाह के दीन के काम की कोई जॉब्स दी हुई है ना तो हमें शुक्र करना चाहिए। अल्लाह ने तो मकड़ी के जाले से अपने दीन की हिफाजत करवा ली थी, अगर आज हम नहीं भी करेंगे तो क्या होगा। आप देखिए कि शायद कुछ लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, मैंने सुना है कि यूरोप में बहुत लोग काम करते हैं ये, आपने कभी देखा है कि एक सैंपल भेजते हैं लोग, फिर उसका सैंपल पसंद आ जाता है, फिर उस फैक्ट्री को क्या होता है, एक ऑर्डर मिलता है, वो बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करवा के भेज के अच्छी पैकिंग के साथ भेजते हैं, फिर क्या होता है, फैक्ट्री उससे बड़ा ऑर्डर देती है। कभी आपने किसी दूसरे ऑर्डर के मिलने पे ये कहा, ये क्या मुसीबत है सारे ऑर्डर मुझे ही मिलते जा रहे हैं, अब तो खुश होंगे ना, फिर आप लोगों को दिखाते हैं इतने साल हो गए, 25 ईयर्स से हम ये काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अल्लाह के काम का भी यही हाल है, सुन लीजिए आप सब भी, हम जब अल्लाह के रास्ते में अल्लाह ताला में एक अपॉर्चुनिटी देता है, हम वो काम करते हैं अपनी हस्बे तौफीक कोशिश करते हैं, उसके बाद आप अपने आप को चेक करें, उससे बड़े काम का अगर आपको मौका मिल रहा है ना तो समझें कि आपका वो पहला सैंपल कबूल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह ताला आपको एक बड़ा ऑर्डर भेज रहा है, इससे थोड़ा सा बड़ा, आप अगर उसको भी अच्छी तरह से डिस्पैच करवा लेंगे ना फिर आपको ऑर्डर्स पे ऑर्डर आते रहेंगे आते रहेंगे। आप ये कहें कि क्या मुश्किल है सारे काम मैं ही कर रही हूँ, लेकिन असल बात यह है कि वो अल्लाह को आपका प्रोडक्ट बड़ा पसंद आ गया है। तो अल्लाह करे कि हम अल्लाह के दीन के काम ऐसे करें कि हमें दिन रात ऑर्डर्स आएँ, मांगे शौर से दुआ, मैंने जान के रात दिन का लफ्ज़ बोला है, कुछ लोगों ने आमीन नहीं कहा, अल्लाह करे हमें रमज़ान के बाद भी ऑर्डर्स मिले हैं, बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं, कुछ लोग डर रहे अंदर से, दिल कांप रहा है, लेकिन आमीन में भी ऐसे लग रहा था कि जैसे बड़ी सोच से बोल रहे हैं लेकिन वो आवाज़ कांप रही थी, आमीन। अल्लाह हुक्म, छोटा सा ब्रेक ले लीजिए बीच में, क्योंकि मैंने तो अब इस अल्लाह के हाथों पे अपने आप को छोड़ दिया, जहाँ ख़त्म होगा वहीं करूँगी, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक ले लें आप लोग, फ्यू मिनट्स का, देखते हैं अगर कोई क्लिप आपको दिखा सकी आपकी किस्मत में, वो ऑनलाइन पे भी चंद चंद मिनट का सिर्फ ब्रेक है। अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत दे और इन सारी चीज़ों को हमारे दिल में जमा दे। सूरत फत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान है और रहम फरमाने वाला है। बेशक के नबी, हमने आपको एक खुल्लम खुल्ला फतह दी है, ताकि जो कुछ तेरे गुना आगे हुए और जो पीछे, सबको अल्लाह मुआफ़ फरमाए और तुझ पर अपना एहसान पूरा कर दे और तुझे सीधी राह चलाए और आपको एक ज़बरदस्त मदद दे। वही है जिसने मुसलमानों के दिलों में सुकून और इत्मीनान डाल दिया, ताकि अपने ईमान के साथ ही साथ और भी ईमान में बढ़ जाएँ। और आसमानों और ज़मीन के सारे लश्कर अल्लाह ही के हैं, और अल्लाह ताला दाना बाहिकमत है, ताकि मोमिन मर्दों और औरतों को इन जन्नतों में ले जाए जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जहां वो हमेशा रहेंगे, और इनसे इनके गुनाह दूर कर दे, और अल्लाह के नज़दीक ये बहुत कामयाबी है। और इसके बरक्स, वयुअज़्ज़िबल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात, और ताकि इन मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिका औरतों को अज़ाब दे जो अल्लाह के बारे में बदगुमानियाँ रखते हैं। दरअसल इन्हें हर बुराई का फेरा है, अल्लाह इन पर नाराज़ हुआ और इन्हें लानत की और इनके लिए दोज़ख तैयार की, और वो बहुत बुरी लौटने की जगह है। और अल्लाह ही के लिए है आसमान और ज़मीन के लश्कर, और अल्लाह ताला गालिब और हिकमत वाला है। ये थी आयत नंबर 1 से 7, 1-7। इन आयात का टॉपिक है ये कैसी फतह है, ये कैसी फतह है, पहला टॉपिक है इसका। दूसरा टॉपिक बज़ाहर हार थी लेकिन दर हकीकत फतह मुबीन थी। तीसरा टॉपिक लिखिए प्लीज़, खामोशी चाहूँगी। तीसरा टॉपिक है इश्तियाल दिलाने के बावजूद मुश्तइल ना हुए। मुझे पता है मुश्किल है, मैं इसको रिपीट करूँगी इंशाल्लाह इंग्लिश में। इश्तियाल दिलाने के बावजूद मुश्तइल ना हुए, यही सकीनत है। क्या कहते हैं इश्तियाल को इंग्लिश में, जब आपको कोई प्रवोक करे और आप जी नहीं, एक और लफ्ज़ है उसके लिए इंग्लिश में आता है, यानी आप समझ गए मफहूम। दूसरा आपको चाहे कि आप लड़ें और आप ना लड़ें, यानी दूसरा आपको प्रवोक करे। एक मिनट, आप सब क्यों बोलते हैं, ठीक है, अगर नहीं भी हुआ तो मैंड पे मेरे ज़िम्मे वो लफ्ज़ है लेकिन मेरी ज़ुबान पे नहीं आ रहा, यानी जब कोई दूसरा आपको गुस्सा दिलाए और आप फिर भी गुस्से में ना आए। सूरत फतह जो है इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आ चुके थे, ग़ज़वे खंदक हो चुकी थी, पीछे अब सूरत अहज़ाब में पढ़ चुके, मुसलमानों को उसमें ऐसी खूबसूरत फतह हुई कि काफिर जल भुन के राख हो गए, इतने जले भुने थे उस एक महीने के महासरे और अपने नुकसान पे कि तैयारी में थे कि कोई मुनासिब मौका मिले और मुसलमान जो हैं वो उनके मुकाबले में आए और जो उनसे बदला ले। ऐसे ही दिनों में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब दिखाया, और अल्लाह के नबियों के ख्वाब हुज्जत हुआ करते थे, वही की एक किस्म थी। आपने देखा कि आप कुछ लोगों के साथ उमरा करने गए हैं। अब ये ख्वाब ऐसा था कि वाकई सोते में नहीं जागते में भी लोग 6 साल से मक्का से दूर हो चुके थे। आपको अपने मुल्कों में गए हुए 6 साल हुए हो तो आपको वहाँ की गलियाँ भी याद आएंगी, और वहाँ की ख़राब चीज़ें भी आपको याद आएंगी। वो मक्का तो अल्लाह का घर था, जहाँ अल्लाह के नबी का बचपन था, जहाँ आपकी यादें थीं, आपकी मोहब्बतें थीं, आपकी प्यारी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आखिरी आरामगाह थी। आपने जब ये तस्करा सहाबा कराम से किया तो वो मचल उठे। आपने कहा तुम सब तैयार हो जाओ। चंद दिन के अंदर 1400 सहाबा कराम का काफ़िला जो था वो तैयार हुआ, और आपके साथ उम्रे की नीयत से एहराम बांध के हदी के जानवर साथ लेकर, कोई हथियार नहीं सिवाय अपने दिफा के लिए जो रास्ते में उनको रखने पड़ती थी चीज़ें, आप लोग पहुँचे। मदीना से तकरीबन 200 मील दूर जा चुके थे और मक्का से सिर्फ 12 मील रह गया था हुदैबिया का मौका मकाम, कि मक्का वालों की तरफ से आप लोगों को रोक लिया गया इस इल्ज़ाम के साथ कि आप मक्का पर चढ़ाई करने आए हैं। ना इस बात की दलील हालात देते थे, ना आपकी तैयारी और ना कुछ, लेकिन वो मौका देख रहे थे कि कोई ऐसी बात हो, हम मुसलमानों पे कोई एक ऐसा इल्ज़ाम लगाएं कि जिसकी वजह से यहाँ जंग हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग नहीं करना चाहते थे, लिहाजा आपने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो को एक कासिद यानी एम्बेसडर बनाकर मक्का वालों के पास भेजा। वो गए, पीछे खबर फैल गई कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो शहीद कर दिए गए। उस दौर में भी कासिद का कत्ल जो था वो दूसरे को जंग की दावत देने के बराबर था। दूसरी बात, मुसलमानों को उम्रे से रोकना ये मक्का वालों की रिवायात के भी ख़िलाफ़ था। उनकी पिछली पूरी ज़िंदगी में ये बात कभी हुई नहीं कि किसी ने अल्लाह के घर में आने की कोशिश की हो और ये उसको ना आने दें। लेकिन जब दिल में तासुब होता है ना, तो फिर लोग रिवायात तोड़ लेते हैं लेकिन दिल का ग्रज नहीं जाने देते। इसी को यहाँ हमीयतुल जाहिलिया कहा गया, तासुब। पेट्रियटिज्म क्या बोलते हैं इसको, यानी अपने मुल्क के साथ नेशनलिटी का दावा कर लें, या ऐसी चीज़ें थी। बहरहाल ऐसे वक्त में फिर अल्लाह के नबी सल्लम ने उनके साथ एक ऐसी सुलह की जो सरासर यक तरफा सुलह थी, वन साइडेड। 10 बड़ी बड़ी शराइत जो थी वो जब अल्लाह के नबी ने मानी, हर बात से ऐसे लग रहा था कि अल्लाह के नबी ने गिव अप कर दिया, हार मान ली, कमज़ोर हो गए। सहाबाए कराम में से कुछ लोगों को इस पे तकलीफ़ भी हुई, उनको लगता था कि ये ज़िल्लत की सुलह हो गई है, हम छोटे पड़ गए। उम्र फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो इस मौके पे बोल उठे, अल्लाह के नबी, क्या आप सच्चे नबी नहीं हैं? क्या अल्लाह ने आपको हक़ के साथ नहीं भेजा? क्या ये दीन सच्चा नहीं है? हाँ हाँ उम्र ऐसे ही है। फिर बताएं हम इनकी ऐसे बातें क्यों माने, चलिए हम लड़ते हैं। और जब हज़रत उस्मान की खबर मिली थी तो लोगों ने दरख्त के नीचे बैत भी कर ली थी कि मर जाएंगे लेकिन फिर इनसे बदला लेंगे इसका। अल्लाह ने उनका वादा कर कुरान ईसाई सूरत में पेश कर दिया। लेकिन वो जो मुआहदा हुआ था ना, वो बज़ाहर उस वक्त मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी हार थी, लेकिन उसी ने बाद में फ़तेह मक्का के रास्ते खोले। उसकी शर्तों में एक शर्त थी कि मुसलमान और काफिर जो हैं आपस में 10 साल तक जंग नहीं होगी। असल में अल्लाह ताला तैयारियां करवा रहे थे दावत के मैदान के फैलने की। मक्का में से मदीना आने के बाद जो तकरीबन 6 साल थे वो जंगों में इतनी तेज़ी से हुए कि दावत का सिलसिला रुका हुआ था, तबलीग नहीं हो पा रही थी, उस तरह से इस्लाम का मैसेज कन्वे नहीं हो रहा था। अल्लाह ताला चाहते थे कि ज़रा जंग का सुकून हो और ये दावत कर देना इनके लिए आसान हो जाए। लिहाजा उसी की एक पाबंदी को तोड़ने की वजह से बाद में फिर नबी सल्लम ने मक्का की तरफ चढ़ाई की। इससे एक सिर्फ फतेह ये सुलह हुदैबिया को इंसान पढ़ ले ना शऊर से, उसकी 10 शर्तों को, यकीन करें आपको अपनी अमली ज़िंदगी में कितने ही मामले करने आ जाएंगे। हर जगह जिसको आप फतह कह रहे होते हैं वो फतह नहीं होती। बाज़ ख़वातीन फैसला तक लेके घर बैठ जाती हैं और बड़ी खुश होती हैं कि मैंने अपना हक ले लिया। बाज़ दफ़ा दबने में इंसान की ज़्यादा खैर होती है। बस दफ़ा इंसान दूसरे को बज़ाहिर फतह दे रहा होता है, जितवा रहा होता है, लेकिन असल में वो उनका उसका अपना जीतना होता है। ये दबना मुनाफ़कत नहीं थी, हिकमत अमली थी। अल्लाह ताला लोगों को ये सिखाना चाहता था कि किस तरीके से तुम इस तरह से मामला करो कि बज़ाहिर दुश्मन को लगे कि मैं जीता हूँ, लेकिन असल में वो जीत तुम्हारी होगी। आयतों के साथ देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। मैंने पढ़ दी थी आयतें, हमने 7 तक पढ़ी थी ना। अब इस फतह के अंदर क्या सकीनत थी और किस तरीके से अल्लाह ताला ने ये सारी मामलात बता दी, इसमें एक दो बातें करके फिर आगे चलूंगी। आप देखिए कि बाज़ जंगें मैदान जंग में जाके होती हैं और बाज़ नज़रियात की जंग होती हैं, अफकार की जंग होती हैं, इंटेलेक्चुअल वॉर्स होती हैं। यहाँ अब यही मामला आ गया था कि बज़ाहर जंगों में मैदानों में जाके जंग तो ना हो 10 साल, लेकिन नज़रियात की जंग इस तरह से हो कि अब इस्लाम का पैगाम खोल के बयान किया जाए। इसी को यहाँ सिरातम मुस्तकीमा कहा गया। आज के दौर की जंग भी अगर जो है तो वो यही है कि दुश्मनों के ऊपर इस्लाम के गलबे को साबित किया जाए, इस्लाम को एक ताकत बना के पेश किया जाए, लड़ने झगड़ने वाली नहीं, दलील वाली ताकत। पता चल जाए कि इस्लाम ही वो दीन है जो लोगों को दुनिया की तरक्की भी दे सकता है और आखिरत की भी वही देगा इंशाअल्लाह ताला। एक और चीज़ जो हमने इसमें देखी और वो क्या थी कि अल्लाह ताला चाहे तो खुद ब खुद ही फरिश्तों को भेजता और मक्का वालों के जाके सरों के ऊपर वो हथौड़े मारते कि तुमने हज और उमरे के लिए आने वालों को रोका है, और वो सारे नीस्तो नाबूद हो जाते। लेकिन यहाँ अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह ताला चाहे तो ऐसा कर सकता है। क्यों? कि उनको मरवाना तो बड़ी आराम छोटी बात थी, लेकिन असल में यहाँ सहाबा कराम की तरबियत थी। जो खूबसूरत लीडरशिप इन्होंने इस मौके पे सीखी कि गुस्से से भरे हुए हैं लेकिन किसी की जरूरत नहीं। कोई एक रिवायत नहीं मिलती कि किसी ने अल्लाह के नबी सल्लम को पीछे डाल के जाके जा वहाँ एक बॉम्ब फेंकने की कोशिश की। आज हाल क्या है कि एक एक बंदा जिहाद करने के लिए तैयार है, ना ऑर्गेनाइजेशन, ना कोई बात, ना कुछ, और हर बंदा कानून को हाथ में लेने के लिए करता है। तो याद रखिए कि अल्लाह ताला बराह रास्त बातिल को जेर कर सकता है, हक को गलबा दे सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा क्यों नहीं करता ताकि ईमान वालों का भी तो ईमान पता चले, इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, कि इनके अंदर इन मुश्किल हालात में ईमान की बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई। और जो ऐसे हालात में कि जब दूसरा उसको गुस्सा दिलाए और वो अपने आप को दबा ले, यही बंदा कामयाब है। अमली ज़िंदगी में भी और इज्तमाई ज़िंदगी में भी दोनों तरह से आप देख सकते हैं कि वही बंदा जीतता है जिसको कोई उसका फरीक उसको गुस्सा ना दिला सके। दिन में कितनी दफ़ा ऐसा होता होगा, कई दफ़ा आपकी ज़िंदगी में ऐसा मामला होगा कि आप दूसरों की बातों में वो ओलफोल बातें कर देते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए होती। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें सुलह हुदैबिया से बहुत कुछ सीखने की तौफीक अता फरमाए। आगे देखेंगे, इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबशिरम व नज़ीरा, यकीनन हमने तुझे गवाही देने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा, ताकि ऐ मुसलमानों तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसका अदब करो और अल्लाह की पाकी को बयान करो सुबह शाम। ये थी आयत नंबर 8 से 9, जी आयत नंबर 8 to 9। इसका उन्वान है नबी को हीरो बनाने की बजाय राहबर मानो। बहुत ही खूबसूरत आयतें हैं। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते से जो बात बता दी वो क्या थी कि कुछ लोग जो हैं वो अल्लाह के नबी के साथ नाम का तो ताल्लुक़ बहुत अच्छा रखते हैं लेकिन इसके बावजूद उनकी मदद नहीं करते। यहाँ हाईलाइट कर लीजिए दो लफ्ज़ों को, तो अज़्ज़िरूहू व तुवक्किरूहू। तो अज़्ज़िरू अज़र से है, आयन ज़ाल ज़ारा, और वक़िरू वक़ार से है, इसी से इज़्ज़त है। ये दो चीज़ें हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उम्मत से मतलूब हैं कि इज़्ज़त भी दो उस नबी को और उनकी बात भी मानो। जो उनका मकसद था वही तुम्हारा हो। आज अब देखिए कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं लेकिन बाज़ दफ़ा हमारी अपनी अमली ज़िंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ़ ज़िंदगी होती है। आज के मुसलमान को अगर हम देखें तो क्या आपको ये कैफियत दिखती है कि अल्लाह के नबी सल्लम वाला मिशन उसकी ज़िंदगी में। एक पोइम किसी ने लिखी थी, आप लोगों ने भी कभी कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी कि इफ़ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विज़िट्स यू, अगर अल्लाह के नबी तुम्हें मिलने आ जाएं तो क्या करो। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इंग्लिश की पोएम है, किसी वक्त आपको सुनवाई भी जा सकती है, लेकिन उसका लुबे लुबाब क्या है कि अगर अचानक तुम्हारा दरवाज़ा खुले और प्रॉफिट मोहम्मद तुम्हारे दर पे हो तो तुम क्या करोगे? क्या तुम अपने हुलिये को सही करने जाओगे या दरवाज़ा खोल के उनको अंदर बुलाओगे? क्या तुम गानों के कैसेट छुपाओगे या उनको बैठने की दावत दोगे? क्या तुम अपने घर के अंदर से ऐसी चीज़ों को छुपाओगे जो शैतान की हैं? बहुत ही यानी डेलिकेसी के साथ जो एक मुसलमानों की इस वक्त की पिक्चर बन चुकी है वो दिखाई गई है। तो बात यह कि हम सबको भी गौर करना है इस बात पर कि हमारा अल्लाह के नबी सल्लम के साथ ताल्लुक़ कोई बाजारी ताल्लुक़ तो नहीं है, सिर्फ नातों और नज़मों का ताल्लुक तो नहीं है, और अमली ज़िंदगी हमारी किसी और की इज़्ज़त करते हुए और उसका साथ देते हुए गुजर रही हो। वो लोग जो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में अपने आप को मुश्किलात में डाल के आपके पीछे साथ चलते थे, वही लोग कामयाब होंगे। ऐसे ही लोगों में से एक गिरोह जिनको असहाबिल बईत कहते हैं, सहाबे कराम के दर्जे हैं, जैसे बदरी सहाबा की कुछ इज्जत है, अशरा मुबशरा हैं 10 लोग जिनको जन्नत की खुशखबरियाँ दी, इसी तरह सहाबा कराम के गिरोह में कुछ लोग जो हैं उनकी शान क्या है कि वो बैते रिजवान के मौके पे अल्लाह के नबी सल्लम को एक बैत दे चुके थे, उसी का तذکرہ अगली आयतों में आ रहा है। इन्नल्लज़ीना युबायिउनक इन्नमा युबायिउनल्लाह इन्नमा युबायिउनल्लाह यदुल्लाहि फौक अईदीहिम। जो लोग तुझसे बैत करते हैं वो यकीनन अल्लाह से बैत करते हैं, इनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है, तो जो शख्स अहद शिकनी करे वो अपने नफ्स पर ही अहद शिकनी करता है, और जो शख्स इस इकरार को पूरा करे जो इसने अल्लाह के साथ किया तो इसे अनकरीब अल्लाह बहुत बड़ा अजर देगा। देहातियों में से जो लोग पीछे छोड़ दिए गए थे वो अब तुझसे कहेंगे कि हम अपने माल और बाल बच्चों में लगे रहे, बस आप हमारे लिए मग़फ़रत तलब कीजिए। अल्लाह अकबर। ये लोग अपनी जुबानों से वो कहते हैं जो इनके दिलों में नहीं है। आप जवाब दे दीजिए कि तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से किसी चीज़ का भी इख्तियार कौन रखता है, अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे या तुम्हें नफ़ा देना चाहे, बल्कि तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह ताला इससे खूब वाकिफ़ है, खूब बाखबर है। नहीं बल्कि तुमने तो ये गुमान कर रखा था कि पैगंबर और मुसलमानों का अपने घरों की तरफ लौट आना कतन नामुमकिन है, यही ख्याल है और यही ख्याल तुम्हारे दिलों में रच बस गया था और तुमने बुरा गुमान कर रखा था। दरअसल तुम लोग हो भी हलाक होने वाले, और जो शख्स अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान न लाए तो हमने भी ऐसे काफिरों के लिए दहकती हुई आग तैयार कर रखी है, और आसमान और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह के लिए है, जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे अजाब करे, और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। जब तुम गनीमतें लेने जाने लगोगे तो झट से ये पीछे छोड़े हुए लोग कहने लगेंगे हमें भी अपने साथ चलने की इजाज़त दीजिए। वो चाहते हैं कि अल्लाह के कलाम को बदल दें। आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला पहले ही फरमा चुका है कि तुम हरगिज़ हमारे साथ नहीं चलोगे। वो इसका जवाब देंगे नहीं नहीं बल्कि तुम हमसे हसद करते हो, असल बात यह कि वो लोग बहुत ही कम समझते हैं। इसलिए आप पीछे छोड़े हुए बदवियों से कह दीजिए कि अनकरीब तुम एक सख्त जंगजू कौम की तरफ बुलाए जाओगे कि तुम इनसे लड़ोगे या वो मुसलमान हो जाएंगे, बस अगर तुम इताअत करोगे तो अल्लाह तुम्हें बेहतर बदला देगा, और अगर तुमने मुंह फेर लिया जैसा कि इससे पहले तुम मुंह फेर चुके हो तो वो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब देगा। हाँ लेकिन ये पाबंदी किस पे नहीं है? अंधे पर कोई हरज नहीं, और न लंगड़े पर कोई हरज है, और न बीमार पर कोई हरज है, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करे इसे अल्लाह ताला ऐसी जन्नतों में दाखिल कर देगा जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी, और जो मुंह फेर ले इसे दर्दनाक अज़ाब की सज़ा देगा। यकीनन अल्लाह ताला मोमिनों से राजी हो गया जबकि वो दरख्त के तले तुझसे बैत कर रहे थे, इनके दिलों में जो था उसने उसे मालूम कर लिया, और इन पर इत्मीनान नाजिल फरमा दिया, और इन्हें करीब की फतह इनायत फरमाई। व मगानिमा कसीरा, और बहुत सी गनीमतें जिन्हें वो हासिल करेंगे, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ने तुमसे बहुत सारी गनीमतों का वादा किया है जिन्हें तुम हासिल करोगे, बस वो तो तुम्हें जल्दी ही अता फरमा दी और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए ताकि मोमिनों के लिए एक निशानी हो जाए और ताकि वो तुम्हें सीधी राह चलाए, और तुम्हें और गनीमतें भी दे जिन पर अब तक तुमने कुछ काबू नहीं पाया, और अल्लाह ने इन्हें अपने काबू में कर रखा है और इन्हें अल्लाह ने अपने काबू में रखा है, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। और अगर तुमसे काफिर जंग करते तो यकीनन पीठ दिखाकर भागते, फिर ना तो कोई कारसाज़ पाते और ना मददगार पाते। सुन्नत अल्लाह हिल्लती कद खलत, अल्लाह के कायदे के मुताबिक जो पहले चला आ रहा है, तो कभी अल्लाह के कायदे को बदलता हुआ ना पाएगा। ये थी आयत नंबर 10 से 23, 10 to 23। इन आयतों के टॉपिक हम लिखेंगे अल्लाह का कानून है जो खतरा मोल ले वही नफा हासिल करता है। जब हुदैबिया के सफर की कॉल हुई तो कुछ मुनाफिक पीछे रह गए क्योंकि उनको लग रहा था कि ये तो मौत का सफ़र है, दुश्मन की तरफ जा रहे हैं, पहले ही वो गुस्से में बैठे हुए हैं, पीछे रहे। उनको तो पता ही नहीं था कि वहाँ कुछ होना भी नहीं और वापस आना पड़ेगा। जब वापस आए और सुना कि वो सहाबे बैत वाले जो लोग थे उनकी बड़ी शान हुई और अल्लाह ताला ने उनको बहुत मकाम दिया, तो इस बात को सुन के फिर वही हुआ जो होता है हमेशा, जो गज़वे तबूक के तौर पे भी आप पढ़ चुके सूरत तौबा में, कि लोग आके आपसे झूठी सच्ची बातें करने लगे। सच्ची बड़ा दिल चाहता था, सच्ची बहुत ज़रूरत थी, बस दिल तो वहीं अटका हुआ था। क्या करें, घरों की मजबूरियाँ, ये घर छोड़ते नहीं हैं, ये जान नहीं छोड़ते घर, वरना हमारा दिल तो बस अल्लाह के दीन के साथ अटका रहता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को यहाँ आईना दिखाते हैं। चंद आयतें सिर्फ हाईलाइट कर लें, बाद में तदब्बर करेंगे इंशाल्लाह आप अपने घरों में बैठ के। ऐसा लगता है ना कि कुरान एक आईना है, और ऐसी आयतों पे बहुत ज़्यादा तफसीर की ज़रूरत नहीं होती, कि कोई ये ना सोचे कि ये कहने वाले के ख्याल आते हैं। अल्लाह के कलाम के अंदर ही इतनी सच्चाई है कि जो इंसान को अपने मुहासबे के लिए मजबूर कर देती है। जी, आप लोग हाईलाइट करेंगे। आयत नंबर 12, 12 नंबर आयत को हाईलाइट करेंगे। पढ़ूं दोबारा? नहीं, बल्कि तुमने ये गुमान कर रखा था कि पैगंबर और मुसलमानों का अपने घरों की तरफ लौट आना कतन नमुमकिन है। यानी तुम तो सोचे हुए थे कि अब मर खप जाएंगे वहीं, इनको किसने आने देना है वहाँ से, और यही ख्याल तुम्हारे दिलों में रच बस गया था और तुमने बुरा गुमान कर रखा था। दरअसल तुम लोग हो ही हलाक किए जाने वाले। ये मुनाफिकों की तरफ बात है। दूसरी चीज़, अगला अगला टॉपिक, अगली आयत जो आप लोग इस हिस्से में से हाईलाइट करेंगे वो कौन सी है? जी, ये है आयत नंबर 15, 15 नंबर आयत। इसको हाईलाइट करके इसके ऊपर बाद में तदब्बर किया जा सकता है, और बाकी भी बहुत ही खूबसूरत आयात हैं। इनमें से जिसको भी आप सोचें, अगर पूरी सूरत का भी तर्जमा आप देखेंगे तो बहुत ही आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और एक छोटा सा काम अगर आप कर सकें, अगर आपके पास सीरत की कोई भी किताब है, ख़ास तौर पे अगर रहीकुम मख्तूम, तो आप उसमें से ये सुलह हुदैबिया का टॉपिक बाद में ज़रूर पढ़िएगा। अगर आजकल ना भी मौका मिल सके तो इंशाल्लाह ईद के बाद या ईद की किसी महफिल में आप साथ अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ भी उसको डिस्कस कर सकते हैं। फिर आगे फरमाया आयत नंबर 24 से, वहुवल्लज़ी कफ़ाईदियहुमनकुम वाईदियकुमनहुम, वही है जिसने ख़ास मक्का में काफिरों के हाथों को तुमसे और तुम्हारे हाथों को इनसे रोक लिया, इसके बाद कि इसने तुम्हें इन पर ग़लबा दे दिया था, और तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह ताला उसे देख रहा है, उसे अल्लाह ताला देख रहा है, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उसको देख रहा है। यही वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया और तुमको मस्जिद हराम से रोका, और कुर्बानी के लिए वक्फ करदा जानवरों को इनकी कुर्बानगाह में पहुंचने से रोका। अगर ऐसे बहुत से मुसलमान मर्द और बहुत सारी मुसलमान औरतें ना होती जिनकी तुमको खबर ना थी, यानी इनके पिस जाने का एहतमाल ना होता, जिनकी वजह से तुमको भी बेखबरी में ज़रर पहुँचता, तो तुम्हें लड़ने की इजाज़त दे दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, ताकि अल्लाह ताला अपनी रहमत में जिसको चाहे दाखिल करे। और अगर ये अलग अलग होते तो इनमें जो काफिर थे हम इनको दर्दनाक सज़ा देते। इस जाल अल्लज़ीन कफरू, और जबकि काफिरों ने अपने दिलों में हमीयत को जगह दी, और हमीयत भी जाहिलियत की, सो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर और मोमिनीन पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तकवे की बात पर जमाए रखा, और वो इसके अहल और ज़्यादा मुस्तहिक थे, और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। लक़द सदक़ अल्लाहु रसूलहु या बिल हक, यकीनन अल्लाह ताला ने अपने रसूल को ख्वाब सच्चा दिखाया कि इंशाअल्लाह तुम यकीनन पूरे अमन व अमान के साथ मस्जिद हराम में दाखिल हो गए, सर मुंडवाते हुए और सर के बाल कुतरवाते हुए, चैन के साथ निडर होके। वही नमूर को जानता है जिन्हें तुम नहीं जानते। बस इसने इससे पहले एक नज़दीक की फतह तुम्हें मुयस्सर की, वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि इसे हर दीन पर गालिब करे, और अल्लाह ताला काफ़ी है गवाही देने वाला। ये थी आयत नंबर 14 से 28, 14 to 28। इन आयतों के टॉपिक हम लिखेंगे। पहला टॉपिक है जी, पहला टॉपिक है अल्लाह एक ऐसा गिरोह तैयार करना चाहता था। जो हर तासुब से पाक हो। तासुब कहते हैं वही जो पीछे भी हम बात कर चुके, हमीयत, अपने नामों का शौक। दूसरा टॉपिक है नबी का ख्वाब झूठा नहीं। जब लोग बग़ैर उम्रा किए वापस आए तो कुछ लोगों के दिल में ये ख्याल आ गया कि नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के नबी का ख्वाब झूठा था। या आपने झूठ बोला? नऊज़ुबिल्लाह, कहा नहीं, झूठा नहीं है। आपने कहा कि मैंने ये तो नहीं कहा था कि हम इसी साल ही उम्रा करेंगे करेंगे और फिर उसके बाद उसी सुलह हुदैबिया की एक शिक थी, एक शर्त थी कि अगले साल मुसलमान उम्रा करेंगे, 3 दिन के लिए उनको इजाज़त होगी और कोई रास्ता नहीं रोकेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने सहाबा के साथ उस मौके पे उम्रा किया और फिर वो आपका ख्वाब जो था वो सच साबित हुआ। बहुत सारी बातें इसमें मिलती हैं, इंशाल्लाह जब डिटेल से आप इन सूरतों को पढ़ेंगे तो आप रियल इन्जॉय करेंगे कि इन चीज़ों में बहुत सारे चीज़ें हमें अपने अमली ज़िंदगी के लिए मिलने लगती हैं। और अगर हम इस नज़र से कुरान को पढ़ने लगे तो वाकई ये कुरान हमको अपनी किताब लगती है। एक छोटी सी चीज़ इससे पता चलती है कि कुछ लोग एक मौका मिस कर देते हैं। मैं ऐसे ही दिल चाह रहा है आपके साथ पूरी पूरी इन हिस्सों में से कुछ पिन पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लूं। एक चीज़ जो पता चली वो कि बाज़ दफ़ा कुछ लोगों से एक मौका मिस हो जाता है तो अल्लाह ताला उनको एक दूसरा मौका भी देना चाहते हैं ताकि वो चीज़ जो उनके दिल में इस वक्त हसरत बनी हुई है वो हसरत कम हो जाए और वो कुर्बानी दे सके। कुछ लोग जो ना जा सके इस मौके पे, बाद में उन्होंने कहा तो अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, ऐसे लोगों को इजाज़त दे दी जाए कि इसके बाद फिर कोई जंग आने वाली है और उसमें अगर ये अपनी सच बहादुरी दिखाएंगे तो अल्लाह ताला फिर इनसे राजी हो जाएगा। दूसरी बात एक और पता चलती है, और वो क्या कि बाज़ दफ़ा इंसान को उसके घर बार से दूर करके एक ऐसी जगह पे कि जहाँ कोई चीज़ इंसान के पास असबाब की सूरत में मौजूद नहीं होती, अल्लाह ताला बंदे के इखलास का जायज़ा लेता है कि ये कितने सच्चे हैं अल्लाह के दीन के साथ। और सहाबा किराम इसमें पास हो गए, कोई एक भी ना ये कहने लगा कि हम ये बैत नहीं करेंगे। और उस वक़्त बैत करना ऐसे ही था कि जैसे मौत को दावत देना। अगली चीज़ पता चलती है इसमें से, फिर उसके बाद आखिरी आयत को हम देखेंगे, और वो क्या है कि बाज़ कामों का मुलतवी होना उनके होने से ज़्यादा अच्छा असर लेके आता है। उस साल उम्रा नहीं हुआ लेकिन उसके अगले साल जब हुआ तो उसका इस्लाम को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आखिरी आयत है सूरत की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जो लोग इसके साथ हैं, जो लोग इनके साथ हैं वो काफिरों पर सख्त हैं, आपस में रहम दिल हैं, तो इन्हें देखेगा कि रुकू और सजदे कर रहे हैं, अल्लाह के फजल और रजामंदी की जस्तजू में है। इनका निशान इनके चेहरों पर सजदों के असर से है। इनकी यही मिसाल तौरात में है और इनकी मिसाल इंजील में है। मिसल उस खेती के जिसने अपना अंखवा निकाला फिर इसे मजबूत किया। अंखवा कहते हैं वो पहली चीज़ जो ज़मीन से जो डोडी कह लें या छोटी सी कोंपल निकलती है ना, कोंपल भी कह सकते हैं, फिर इसे मजबूत किया और वो मोटा हो गया, फिर अपने तने पर सीधा खड़ा हो गया और किसानों को खुश करने लगा ताकि इनकी वजह से काफिरों को चिढ़ाए। इन ईमान वालों और नेक अमाल करने वालों से अल्लाह ने बख्शिश का और बड़े सवाब का वादा किया है। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 29, इसका उन्वान लिखेंगे इस्लाम का पौधा। मक्का से शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते एक बाग लग गया। इसी तरह इसको एक दूसरे टॉपिक में आप शायद ज़्यादा इजीली याद रख सकेंगे। तन्हा चले थे, लोग मिलते गए और काफला बनता गया। अल्लाह के नबी के साथियों की जो यहाँ खूबियाँ और तारीफ़ें हैं ना, पहले तो मैं कहूँगी अल्लाह करे मेरे अंदर ये सारी आ जाए। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अपने पैगाम को क़यामत तक के लिए महफूज करना चाहते थे। अल्लाह के नबी तो नबी थे, वही की रोशनी में अमल करने वाले थे, उनकी ज़िंदगी में तो ये काम बहुत अच्छा होना ही था। लेकिन ज़रूरत थी ये कि आपके दुनिया से जाने के बाद एक ऐसा गिरोह तैयार हो जाए कि जो इंसानियत को इस हिदायत के काफ़िले के अंदर शामिल करवाता रहे। इसके लिए अल्लाह ताला ने आपको जो साथी दिए वो बेहतरीन साथी थे। अल्लाह ने इनको 2.5 साल तक अरब के सहराओं में तैयार करवाया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से लेके अल्लाह के नबी के दरमियानी दौर तक। और जब ये लोग सामने आए, मुसलमान नहीं, एक नॉन मुस्लिम शख्स है, मार्गोलित अरबों के बारे में कहता है अ नेशन ऑफ हीरोज़, कि अरबों की जो ज़मीन है ये हीरो हीरो तो समझते हैं ना, यानी हीरोज़ की कौम है। वो लोग जो बकरियां चराते थे, अल्लाह ताला ने उनको किस तरह से इमामत के मनसब पे फ़ाइज़ किया। बद्दू और गंवार थे, लेकिन बाद में लोगों को अदब और अखलाक सिखाने वाले बन जाए, ऐसे लोगों में अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि ये उनकी सिफात होती हैं। आपस में नरम, दूसरों पे असूलों के मुकाबले में सख्त, ख्वाहिशात और जज्बात के आगे झुकने वाले नहीं, अल्लाह से इतना ताल्लुक़ है कि उनके चेहरों से आजजी दिखती है। सीमा हम फी असर सुजूद, ये मुँह चेहरे पे पड़े हुए घट्टे नहीं है, मेहराब नहीं मुराद, इससे मुराद वो ईमान का नूर है जो उनके चेहरों पे दिखती थी। कि ये वो लोग थे कि जिन्होंने अल्लाह के नबी के बाद उस मिशन को थामा और फिर दुनिया में सिर्फ 10 से 15 साल के अंदर इस्लाम जो था वो दुनिया के कोने कोने में पहुंच गया। ये अल्लाह ताला का एक काम होता है कि जिस काम को या जिसके काम को बढ़ाना चाहता है ना, उसको अच्छे साथी दे देता है। नाम लिए बगैर एक इमाम की बात कहूँगी, किसी के कॉल मैंने उनके बारे में पढ़ा कि उनका नाम दूसरे आयमाए कराम से ज़्यादा क्यों है। और भी तो इमाम थे, लेकिन एक इमाम ऐसे हैं कि जिनसे लोग अपने आप को ज़्यादा जोड़ते हैं। इसकी वजह यह है कि उनके शागिर्द बहुत अच्छे निकले, उन्होंने उनके मिशन को आगे रखा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जो थे, वाकई आपके बाद दीन इस्लाम की जो समझ लें कि खेती लगी उसके अंदर बहुत ही हिस्सा डालने वाले थे। वो उस दौर के सहाबा थे, वो उस दौर के अबू बकर थे और उमर थे। इसी तरह हर दौर के अंदर उमर, अबू बकर, उस्मान, अली, गनी, ये सब होते हैं। अल्लाह करे कि हम भी किसी ऐसी जगह पे अपने आप को लगाने में कामयाब हो जाएं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें भी कहे कि तुमने अपने दौर के तकाज़ों के मुताबिक कुछ किया था। अपने दौर में तो वो कोई कामयाब लोग नहीं लगते थे, पत्थर पड़ते थे, खाते थे, लोग बातें करते थे, लेकिन ये तो आज हम उनके कारनामों को देखते हैं ना। इसी तरह अपने दौर में जब आप दीन का नाम लेके उठते हैं तो ज़रूरी नहीं कि लोग आपको फूलों के हार ही पहनाएं, लेकिन असल कदरदानी तो अल्लाह की नज़रों में होनी चाहिए। और जब तरीक़ेकार दुरुस्त होता है तो फिर अल्लाह ताला उसमें अपनी मदद को मज़ीद अच्छी तरह से शामिल करवा लेते हैं। और अल्लाह ताला ने नबी के ज़रिए से सिर्फ दीन का ऐलान ही नहीं किया था, एक इनकलाबी दीन लोगों को दिया कि चंद सालों के अंदर ज़िंदगी इस तरह पलट गई कि आज नॉन मुस्लिम भी कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि इन्होंने इनकलाब पैदा किया था। आपने 1000 फेमस लोगों के बारे में जो एक बुक है सुनी पढ़ी होगी गालिबन किसी ने, द हंड्रेड्स, किसी ने आप में से पढ़ी है द हंड्रेड्स? तो उसमें टॉप 1 पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अभी भी दुनिया में कई जगह, कनाडा में भी मुझे किसी ने बताया कि वहाँ वो एक कुछ एक ख़ास अरसे तक किसी एक शख्सियत का नाम लगाते हैं, तो बहुत अरसा वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लगा रहा। फिर एक जगह खाना काबा की को दुनिया का एक ऐसी जगह पेश करके लगाया गया, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें ऐसे खूबसूरत दीन में जगह दी। सूरत हुजरात, इसके बारे में एक ही बात कहूँगी कि इसको पढ़ते वक्त मुहासबा, ये आपकी और मेरी सूरत है। ख़ास तौर पे मर्दों में तो होती हैं कुछ ऐसी बातें। इस पूरी सूरत का टॉपिक क्या है? मॉरल इवल्स, अखलाकी खराबियाँ। और उनकी इस्लाह कैसे होगी। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदियिल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो और अल्लाह से डरते रहो। यकीनन अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। ए ईमान वालों, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से ऊपर ना करो और ना इनसे ऊंची आवाज़ में बात करो जैसे आपस में एक दूसरे से करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल इकारत जाएँ और तुम्हें खबर भी ना हो। इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह। बेशक जो लोग रसूलुल्लाह के हजूर में अपनी आवाज़ें पस्त रखते हैं, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने परहेजगारी के लिए जांच लिया है। इनके लिए मगफरत है और बड़ा सवाब है। ये थी आयत नंबर 1 से 3। 1, 2, 3 इन आयतों का टॉपिक है रसूल की राय पर अपनी राय देना हराम है। बहुत सारे लोग दीन में कोई बात करते हुए दिखते हैं और जब मना किया जाए तो कहते हैं आखिर हरज क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या करें। ये आयतें उनके लिए एक बेहतरीन किस्म का तोहफा हो सकती हैं कि अल्लाह के नबी की बात के आगे अपने आप को बात करने की जुरत भी ना दो। नेकी भी की और गुनाहगार भी हुए। कहते हैं ना नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम। आप देखिए कि दीन क्या जो अल्लाह के नबी ने सिखाया। अगर कोई 8 ज़िलहज को जाके अरफात में दुआएं मांगना शुरू कर दे उसका हज हो जाएगा। कोई 9 ज़िलहज की मगरिब और इशा भी वहीं पढ़नी शुरू कर दे हज हो जाएगा। कोई के मुझे मस्जिद नमरा और उस हद के अंदर जगह नहीं मिलती, मैं बाहर बैठ जाऊँ जाए, हरज क्या है, हरज क्या है। वाकई देखें अगर अरफात आपने देखा है एक ख़ास हिस्सा ऐसा है जो उस अरफात के मैदान से बाहर निकलता है, क्या हरज है, यहाँ नहीं बैठो वहाँ बैठ जाओ। अगर ये एक लफ्ज़ जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कसरत से लोग बोलते हैं ना, क्या हरज है, इसको ख़त्म कर दिया जाए ना तो आधी बिदतें ख़त्म हो सकती हैं। यकीन करें अल्लाह ताला करे नबी से आगे न जाओ। दीन मुकम्मल हो चुका, अब इमारत पूरी है, इसमें फ़ालतू ईंटें लगाओगे तो इससे फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। लेकिन वो लोग जिनको अपनी आवाज़ें बुलंद करनी होती हैं कभी, यानी अपने नामों पे, कभी मसलकों की सच्चाई पे, कभी ख्वाहिशात की वजह से, कभी अपने आप को दुनिया की चीज़ों में बढ़ाने की वजह से, तो ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि ला तरफाओ। मुखालफत तो दूर की बात है, नाफरमानी तो दूर की बात है, असल बात क्या है कि इंसान अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकता। एक सहाबी थे, उनकी आवाज़ फितरी तौर पे थोड़ी सी ऊंची थी, इतना रोए इन आयतों को पढ़ के अल्लाह के नबी की महफिल में आना छोड़ दिया। काफ़ी दिन तक दिखे ना, काफ़ी किधर गए अल्लाह के नबी। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि ला तरफा स्वा तकुम फोक सौत नबी, लेकिन मैं फितरी तौर पर ऊँची बोलता हूँ तो मुझे इस बात से खौफ आता है। हम भी कभी देखें, और कभी आप लोगों को जाके मस्जिद नबी में आवाज़ें बुलंद करता देखा करें, अल्लाह की पना। ये तो सऊदी हुकूमत को अल्लाह जज़ा दे, अगर उनका इतना कंट्रोल ना हो ना तो हम पाकिस्तानी और इंडियन कल्चर के लोग तो अल्लाह के नबी के रोज़े को अभी तक पता नहीं दीवारें तोड़ ताड़ के पता नहीं क्या कुछ कर बैठे होते हैं। वहाँ आपको पता है कि मस्जिद नबी के पिलर्स पे ये आयत इतनी लिखी हुई है जहाँ आपका रोज़ा मुबारक है कि ला तरफा स्वात कुम फोका सौत नबी। ज़ाहरी सौत भी इसमें आती है, आवाज़ भी, और अमली दोनों मानी इसमें आते हैं कि इस तरह से ना करो। अल्लाह के नबी जो हैं वो आम इंसान नहीं है। इससे पता चलता है कि जिस बंदे का मुकाम बुलंद होता है फिर उसकी शान भी बुलंद होती है। माँ बाप के सामने आप उफ़ नहीं कर सकते, आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, इसी तरह बीवी शौहर के साथ एक ख़ास अदब के साथ बात करेगी। इसी तरह आप देखिए उस्ताद और शागिर्द का एक ताल्लुक होता है। छोटे बच्चों को आप खुद सिखाया करें, कभी आपके बच्चे आपके सामने शाउट करें तो बात का जवाब ही ना दें, आप सिखाएं अदब से बात करें। बाज़ लोग कमरे में से चीख रहे होते हैं, कभी ना जाएं, चीख चीख के खुद ही चुप कर जाएंगे, क्या हुआ, क्यों नहीं आई, पास आके बात करो। यकीन करें माँ चीखती है तो बच्चे भी चीखते हैं, और इंसान की जहालत है कि वो चीख चीख के बात करें, और इसका नतीजा क्या होता है कि बंदे के जहन में दिमाग में बात आने की बजाय ऊपर से गुजर जाती है। तो इंसान के जब मैनर्स और उसके एटिकेट्स अच्छे होते हैं तो फिर वो बंदा जो है वो आहिस्ता आवाज़ में भी वो बात मनवा लेता है जो बहुत ऊंची नहीं मनवाता। बात अब लोग अपने इल्म की कमी अपनी चीखों पुकार से करते हैं, तो अल्लाह ताला माओं को ख़ास तौर पे इसकी तौफीक दे, वरना आप देखिए कि बच्चे इतने ढीठ हो जाते हैं कि फिर उसके बाद वो सही बात को भी जब तक उनको चीख के ना कही जाए सुनते ही नहीं। फिर आगे कुछ अदब सिखाए गए, और वो क्या ईमान वालों को, इन अल्लज़ीना युनादूनक मिन वराइल हुजुरात, जो लोग आपको हुजरों के पीछे से पुकारते हैं इनमें से अक्सर बिल्कुल बेअक्ल हैं। अगर ये लोग यहाँ तक सब्र करते कि आप खुद से निकल कर इनके पास आ जाते तो यही इनके लिए बेहतर होता, और अल्लाह गफूर रहीम है। आयत नंबर 4 और 5, 4 एंड 5, इन आयत का टॉपिक है अल्लाह के नबी का अदब कि उनको नाम लेकर ना पुकारो। कुछ बद्दू थे उस दौर में, आपका नाम लेते थे, या मोहम्मद उखरज उखरज, बाहर खड़ों के चीखते, अल्लाह ताला ने कुरान में आयतें उतार दी। उस दौर में तो ये अरब के बद्दू थे, आज पढ़े लिखे दौर में जब लोग या मोहम्मद के नारे लगाते हैं तो पता नहीं उनको अल्लाह ताला क्या कहता होगा। देखिए, हम अपने बाप का नाम लेते हैं, माँ का नाम लेते हैं, पुकारे माँ के नाम से, वैसे तो लेना पड़ता है बताने में, पुकारने में हम किसी बड़े का नाम लेते हैं, और जब लोग अल्लाह के नबी को इस तरह पुकार रहे होते हैं तो आप सोचिए वो क्या सोच रहे होते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम को उनके बराबर के लोग हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, ए मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई फासिक खबर दे तो तुम इसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो, ऐसा ना हो कि नादानी में किसी कौम को ईज़ा पहुंचा दो और फिर अपने किए पर पशेमान हो जाओ, और जान रखो कि तुम में अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, अगर वो तुम्हारा कहा करते बहुत उम्र में तो तुम मुश्किल में पड़ जाओ, लेकिन अल्लाह ताला ने ईमान को तुम्हारे लिए महबूब बना दिया है और इसे तुम्हारे दिलों में जीनत दे रखी है, और कुफर और गुनाह को और नाफरमानी को तुम्हारी निगाहों में नापसंदीदा बना दिया है। यही लोग राह याफ्ता हैं। फ़दलम मिन अल्लाही व नेमा, अल्लाह के एहसान और इनाम से, और अल्लाह दाना और बाहिकमत है। ये थी आयत नंबर 6 to 8। इन आयत का टॉपिक लिखिए, मानने से पहले तहकीक कर लो। बहुत ही खूबसूरत हुक्म है, और अगर इधर हाईलाइट करते जाएं और 1, 2, 3 करते जाएं तो आपको बहुत सारी अखलाकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। या का इब्तदाई हिस्सा आप हाईलाइट कर लें कि इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबैनु। बस दफ़ा कोई शख्स बात फैलाता है और इंसान उसको बग़ैर उसकी तहकीक किए आगे से आगे करने लगता है, ये इंसान की हलाकत है। सही मुस्लिम की एक रिवायत में आता है कि कफ़ा बिल मर्री कज़ीबा, किसी इंसान के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि हर सुनी हुई सुनाई हुई बात को आगे बढ़ाने लगे, पसंदीदा बात नहीं है। और आप देखिए कि बाज़ लोग तो ऐसे सोचते हैं कि जैसे वो खबरों के शोबे में काम करते हैं बग़ैर पे के, जो लोग न्यूज़ टेलीकास्ट करते हैं या ब्रॉडकास्ट करते हैं या लिखते हैं उनको तो कुछ पे मिलती होगी ना, और कुछ बेचारे बग़ैर पे के हर वक्त लोगों को खबरें सुना रहे होते हैं, अच्छी आदत नहीं है। दुनिया की खबर है या दीन की है, खामोश रहे। देखिए, मोमिन के अंदर एक वकार होता है, कभी अब किसी को कुछ बताने लगे ना तो सोचें जब मुझे पता चल गई है तो उसको भी पता चल गई होगी। अच्छा जी, दूसरी बात है अगर मैं नहीं बताऊंगी कोई और बता देगा, ये सोचें। अगली बात, फिर अगली बात ये सोचें अगर खबर झूठी हुई तो मुझे कल कितनी शर्मिंदगी होगी। यदि मैंने इसको इस तरह एक्सपीरियंस किया कि सिर्फ लोग खबरें आगे ना ना पहुँचाएँ तो कितनी प्रोपेगंडे, कितने स्कैंडल्स ख़त्म हो जाएं। मैं किसी जगह थी और किसी ने मुझे खबर दी, मैं नाम नहीं लेना चाहती इस तरह, आप शायद आप भी ना समझें, यानी बात बड़ी बुरी थी, इंतहाई बुरी थी, मेरी नज़र में तो इंतहा से ज़्यादा बुरी थी, और जब उन्होंने मुझे किसी महफिल में सुनाई तो मैं तो चौंक गई कि हुआ क्या, जूते मारे हैं और जूते पड़े हैं, मैं हैरान क्या हुआ है, और लोग हंस रहे हैं ठट्ठे और बातें, और बाद में फिर मुझे ईमेल्स में ऐसे क्लिप्स मिले, मारने वाले ने एक दफ़ा मारा होगा, लोगों ने उसको 10 दफ़ा स्लो मोशंस में कर करके मार के दिखाए। अल्लाह के नबी ने तो कभी अबू जहल को जूता नहीं मारा, अल्लाह के नबी ने तो ऐसा दीन नहीं फैला, ये एग्रेशन का दीन है जो आज हम फैला रहे हैं, और मुसलमान कहते हैं वाह ये जुर्रत होती है, इसको ये फतवा दे दो, इसको ये टाइटल दे दो, इसको बहादुरी का अवार्ड दे दो। जो हाथ किसी की तरफ उठता है ना, वो वापस भी पलटता है। अल्लाह करे मुसलमान महज़ब कौम बन जाए, कम से कम हम अपनी ज़ुबानों को सी लें, सुई धागा ले के बैठें और एक एक बात सुनते हुए कहें मैंने अपनी ज़ुबान को सीना है। अंदर वुसत नहीं होती ना तो हर चीज़ बाहर उछल के आती है। जब आपके अंदर है ना, सुनते रहे। मैंने तो किसी को नहीं वो खबर सुनाई, मैंने इवन अपने घर में भी नहीं कही, लोगों की नज़र में वो इतनी बड़ी खबर होगी। मेरे लिए, मैं तो अपनी ज़ुबान को इतना गंदा नहीं करना चाहती कि एक अपने ही मुसलमान भाई का ऐसा फेल बताऊँ, मेरे अंदर तो इसकी ज़रूरत नहीं है। हम कितनी नासमझी से, मैं तो ईमेल से इतनी परेशान हूँ, यकीन करें एक एक ईमेल मुझे कई कई बार आती है। और आप सबको यहाँ कहूँगी एक बार फिर कि खुदा के लिए मुझे अपनी लिस्टों से निकाल दें, इतने बेकार जंग। कोई आई डोंट नो, कोई फेसबुक है, कोई किसी की, कोई फलां मुसीबत है, कोई मुसीबत, 10 10 ईमेल्स आती हैं, फलां आपको उधर बुला रहा है, फलां आपको ये कह रहा है, आपको इसमें डाल दें, फिर बाकी काम छोड़ के इंसान सिर्फ यही काम करता रहे। अल्लाह ताला ही हमारे हाल पर रहम कर दे। मैं कहती हूँ लोगों के पास इतना वक्त कहाँ होता है, मैं तो कभी ऐसी पलट के नहीं देखती, खोल नहीं सकती। बस चीज़ों को आप खोलें वो आपके गले पड़ जाती हैं, वो आपको इतनी और आगे चीज़ें खोल देते हैं कि बंद करना मुश्किल होता है। तो अल्लाह ताला मुसलमानों को एक महज़ब कौम बनाना सिखाता है इंशाल्लाह। ये मैं याद आ गया कि आप लोग जो करेंगे इसके बाद जो कुरान की किरने कोर्स है, उसमें हमने सूरह हुजरात पढ़ी हुई है बहुत डिटेल से इंशाल्लाह। बस समझें कि वो इंसान पढ़ते हुए ही अपने आप को धोता हुआ महसूस करता है, तो फिर मुझे तो इसको भाग के पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आप सब तो वहाँ करने ही वाले हैं ना इंशाल्लाह ताला। कोई नहीं करने वाला तो हाथ खड़ा कर दे ताकि मैं उसको अकेले में बता दूँ ये सारे हुक्म। हाँ चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही टाइम लेती हैं ये चीज़ें, लेकिन अब हमें ज़ाहिर है कि इतना भी नहीं टाइम लेना कि हम फिर आगे ना जा सकें। अब देखिए कि बाज़ दफ़ा किसी की कोई बुराई दिखती है ना, हदीस में आता है कि अगर तुम्हें किसी की कोई बुराई दिखे तो उसकी 70 तावीलें करो, ऐसे नहीं हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ऐसे नहीं होगा, ये होगा, रीजनिंग करना जिसको बोलते हैं ना। बस आप किसी को बुलाते हैं, वो कहते हैं मैं वक्त पे आता हूँ, आती हूँ मैं, आप वेट करते रहते हैं, वो नहीं आया, एक तो सोच आपके बस इनको तो आना ही नहीं था वक्त पे, ये ऐसे ही करती हैं, नहीं, आप 70 तावीलें। नंबर वन, गाड़ी ख़राब हो गई होगी। नंबर टू, ट्रैफिक में फंसी होंगी। नंबर थ्री, अल्लाह खैर करे बीमार ना हो। नंबर चोर, कोई रास्ते में चोर ना आ गया हो। नंबर पाँच, नंबर छः, 10 10 कर करा के। और एक और जगह में आता है गालिबन 99 उसकी रीजंस ढूंढो कि जो बात उसकी मुझे समझ, किसी भी की कोई बुरी बात दिखे या कोई ऐप किसी का दिखे या सुने किसी के बारे में बुरी बात, और आखिर में फिर एक बात कहो, मतलब बहुत ही प्यारी बात है। गालिबन इमाम इब्ने कय्यम ही की वो बात है, कहते हैं किसी की तुम्हें कोई बुराई पता चले ना, कोई तुम्हें किसी की कोई बुराई बताए तो उसकी बुराई को सुन के तुम 99 रीजंस ढूंढो, ये, और उसके बाद फिर आखिर में 100वीं रीज़न क्या दो कि ये अगर सब नहीं तो मैं उस रीज़न को पहुँच ही नहीं पा रहा जो उसकी रीज़न होगी। आज मुसलमान हो तो फिर वो बनेगा मुस्लिम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अल मुस्लिमो मन सलीमल मुस्लिमोना मिन लिसानी ही व यदी ही। मुसलमान, तर्जुमा इसका क्या, थोड़े से लफ्ज़ शायद मैंने सही नहीं बोले होंगे, उर्दू में इसका मफहूम क्या है कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और उसकी ज़ुबान से दूसरे महफूज रहें। उस दौर की तो ज़ुबान थी या हाथ का थप्पड़ था, आज तो हाथ के ये आपकी फिंगर टिप्स का टाइपिंग भी है, एक क्लिक आप कर देते हैं ना किसी चीज़ को तो ये आपके हाथों की गवाही लिखी जाती है। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। आगे देखते हैं आयत नंबर 9 से। वइन ताइफतानि मिनल मोमिनीन, और अगर मुसलमानों की दो जमातें आपस में लड़ पड़ें तो इनमें मेल मिलाप करा दिया करो, फिर अगर इन दोनों में से एक जमात दूसरी जमात पर ज्यादती करे तो तुम सब एक गिरोह से जो ज्यादती करता है लड़ो, यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए, अगर लौट आए तो फिर इंसाफ के साथ सुलह करा दो और अदल करो, बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। याद रखो कि मुसलमान एक दूसरे के भाई भाई हैं, बस अपने दो भाइयों में मिलाप करवा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये थी आयत नंबर 9 एंड 10, 9 और 10। इन आयतों का टॉपिक है सुलह करवा दो, अल्लाह तुमसे राजी, अल्लाह तुम पे रहम करेगा। एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान से सुलह कराना बहुत बड़ी नेकी है, रिवायात में आता है कि आपस का इख्तलाफ जो है वो नेकियों को मोड़ देता है, मोड़ना मीन शेव कर देता है। फिर आपने फरमाया मैं ये नहीं कहता कि बालों को मोड़ देता है बल्कि वो नेकियों को मोड़ देता है। कभी भी आपको मौका मिले ना किसी की सलाह करवाने का तो ज़रूर करवाइए। वो शौहर बीवी की भी हो सकती है, वो माँ बच्चे की भी हो सकती है, वो दो दोस्तों की भी सुलह हो सकती है। लेकिन अफसोस की बात है कि जब कौमों का मिजाज बिगड़ता है तो सुलह तो करानी दूर की बात है, हम उनकी बातें सुनने के लिए बैठे होते हैं। अच्छा और क्या हुआ, दो दोस्तों को देखे खूब बातें कर रही होंगी एक दूसरे की, अच्छा हाँ तुम्हारी सास तो है ही ऐसे, मियाँ तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, लेकिन उसके ऊपर फिर कोई प्रैक्टिकल टिप नहीं दे सकते। तो लिहाजा कोशिश करने की ज़रूरत है कि इंसान इस चीज़ पर इंसान को अमल की तौफीक दे। बहुत सारे लोग आप अपने इर्द गिर्द ढूंढे, इन आयतों पे अगर एक छोटा सा अमली लिख लेना, किसी एक की सुलह करानी है, और उसके लिए फिर अच्छे तरीके से हिकमत अमली से अगर आप बात करेंगे तो इंशाल्लाह ताला फील करेंगे कि उसकी वजह से आपका दिल भी खुश होगा। और अब देखिए इंसानी मामलात की कितनी अहमियत है कि अल्लाह ताला ने उसको इतनी अहमियत से बयान किया, और अल्लाह के नबी ने तो इस पर बहुत सारी बातें कहीं, और कई हदीसें आपको मिल जाएंगी इस मौजू के ऊपर कि दूसरों की सुलह करवाना जो है वो कितना बड़ा अमल है जिसको अल्लाह ताला ने रखा। फिर अगली चीज़ यहाँ देखिए, मुस्लिम भाईचारा, अखूबा, मुस्लिम ब्रदरहुड, ये चीज़ भी मुसलमानों में इस वक्त पैदा करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ मुस्लिम ब्रदरहुड है, कौमी ब्रदरहुड नहीं है। इस लफ्ज़ मुस्लिम को हमने आज कौमी के साथ ब्रदरहुड कर दिया। ये पाकिस्तानी भाई हैं, ये पाकिस्तानियों की मस्जिद है, ये हम जहाँ हम बैठेंगे हमारी दोस्तियों के मेयार भी यही होने लगते हैं। तो इन सारी तकसीमों को ख़त्म करके इस्लाम की बुनियाद पे जब मिलेंगे तो इंशाल्लाह फिर इस्लाम को ताकत मिलेगी। कुछ और बातें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्ख़र क़ौमुन मिन क़ौमिन, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मर्द दूसरे मर्दों का मजाक ना उड़ाएं, मुमकिन है ये इनसे बेहतर हो, और न औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं, मुमकिन है कि ये इनसे बेहतर हों, और आपस में एक दूसरे को ऐप ना लगाओ, और ना किसी को बुरे लकब दो, ईमान के बाद फिस्क बुरा नाम है, और जो तौबा ना करें वही जालिम लोग हैं। ऐ ईमान वालों, बहुत बदगुमानियों से बचो, यकीन मानो के बास बदगुमानियाँ गुनाह हैं, और भेद ना टटोला करो, और न तुम में से कोई किसी की गीबत करे, क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है, तुमको इससे घिन आएगी, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। ये थी आयत नंबर 11 और 12, 11 एंड 12। इन आयतों का टॉपिक लिखिए ज़ुबान के गुनाह। आप देखेंगे कि मोरल इवल्स में जितनी भी बुराइयां हैं उसमें से अक्सरियत का ताल्लुक़ ज़ुबान से है। एक रिवायत में आता है कि हर दिन जब सुबह होती है तो जिस्म के सारे अज़ा ज़ुबान के पास आते हैं और उसको कहते हैं सुबह हो गई है, हमारे बारे में अल्लाह से डरती रहना। क्या मतलब है कि तुम्हारी वजह से हम पूरे जिस्म को आग में जाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि इंसानों की अक्सरियत ज़ुबान और शर्मगाह की वजह से जहन्नुम में जाएगी। एक मौके पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए अपनी ज़ुबान को खींच रहे हैं, इस तरह, ये देखिएगा आप, इस तरह पकड़ के बैठे हुए हैं। कहने लगे कि अबू बकर ये आप क्या कर रहे हैं, तो कहने लगे ये बड़ी तेज़ खाटी है, इसको अपने काबू में कर रहा हूँ। अबू बकर की ज़ुबान अगर पकड़ने के काबिल थी तो हमारी ज़ुबान का क्या हाल होना चाहिए। गीबत, बुराई, बदगुमानी, किसी के बारे में ऐसी बातें, मनफी प्रोपेगंडे, ये इंसान की नेकियों को ज़ाया करने वाले बन जाते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं मत करो बदगुमानी किसी के साथ। हम देखिए किसी के बारे में बदगुमान होते हैं ना तो उसकी अच्छी बातें भी हमें बुरी लगने लगती हैं। ये एक रास्ता खुल जाता है गीबत का, पहले बदगुमानी होती है, फिर उससे गुस्सा आता है, गुस्से से हमारी ज़ुबान पे गीबत आती है, और उसके बाद हम बाज़ बहतान पे आने लगते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि गीबत जिना से भी बदतर है। जी, अलगीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, जिसे बुखारी की रिवायत है। कैसे, जिना में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, लेकिन गीबत जब फैलती है ना तो उसकी वजह से पूरे मुआशरे जहर आलूद होते हैं। अब इसका ये नहीं मतलब कि जिना हल्की चीज़ है, ये ऐसे है जैसे किसी से कहा जाए कि ये एक जहरीला सांप है और दूसरा सांप जो वो इससे भी बड़ा जहरीला है। यानी ये वो गंदगी है कि जिसको लोग देखें, देख सकते हैं। एक दफ़ा दो औरतें आपके पास लाई गई, दोनों ने कहा हमारा रोज़ा है। आपने कहा नहीं, तुम लोग रोज़ा इफ्तार कर चुकी हो यहाँ आने से पहले। कहा नहीं, नहीं किया। कहा अच्छा, अभी देख लेते हैं, कुछ खाया होगा तो मुँह से निकल आएगा। बर्तन मंगवाए और कहा कह करो। जब कह किया तो ताज़ा गोश्त के टुकड़े निकले। कहेंगे अल्लाह के नबी हमने तो कुछ नहीं खाया, ये कहाँ से आया। कहा यहाँ से आने से पहले तो वो तीसरी बहन की गीबत नहीं कर रही थी। अल्लाह अकबर। एक रिवायत में आता है कि किसी के छुपे हुए किसी के ऐप को छुपाना ऐसे ही है जैसे जिंदा गाड़ी भी बच्ची को जिंदा कर दिया जाए। हम तो इश्तिहार बनाने के, हम तो टो में रहते हैं। यहाँ देखिए तजस्सुस की बात है, मत टो करो, कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किस तरह हो रहा है, सास क्या कर रही है, बहू क्या कर रही है। बस दफ़ा मैके वाले पूछते हैं, अच्छा सास क्या करती है, कब उठती है, नंद क्या उठती है, काम करती हैं कि नहीं करती। ये गंदी बातें हैं, हम हर वक्त लोगों को डिस्कस करते हैं। इंग्लिश की एक फ्रेज़ भी है ना कि ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज़, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स, और जो स्मॉल माइंड्स है वो डिस्कस पीपल। हम खुद ही देख लें कि हम अमूमन किन को डिस्कस करते हैं। अब सिर्फ एक हफ्ता अपने आप को चेक करें, खाने के टेबल पे शौहर के साथ बातें होती हैं तो मोस्टली मेरी क्या बातें होती हैं, बच्चों के साथ फैमिली के साथ जब हम सब बैठते हैं तो क्या बातें होती हैं, शादी हॉल में जाती हूँ टेबल पे जो राउंड टेबल पे सब बैठे होते हैं क्या बातें करती हूँ, गाड़ी में किसी को राइड लेके जो बातें करती हूँ तो क्या करती हूँ। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम किस माइंड के लोग हैं। अल्लाह ताला, अल्लाह अकबर, ताने तिश्नी ये वो इस तरह की बातें। अल्लाह ताला कह रहे हैं या यूहन्नास, ए लोगो, बेशक हमने तुमको एक ही मर्द और औरत से पैदा किया इसलिए कि तुम आपस में एक दूसरे को पहचानो, कुंबे और कबीले बना दिए। अल्लाह के नज़दीक तुम में से सबसे बाइज्जत वो है जो सबसे ज़्यादा डरने वाला है। यकीन मानो कि अल्लाह दाना और बीना है, यानी दाना और बाखबर है। देहाती लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए, आप कह दीजिए कि दर हकीकत तुम ईमान नहीं लाए, लेकिन तुम यूं कहो कि हम इस्लाम लाए, मुखालफत छोड़कर मती हो गए, हालांकि अभी तक तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ। तुम अगर अल्लाह की और उसके रसूल की फरमाबरदारी करने लगोगे तो अल्लाह तुम्हारे आमाल में से कुछ भी कम न करेगा, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर पक्का ईमान लाएं, फिर शक को शुबा न करें और अपने मालों से और अपनी जानों से अल्लाह की राह में जिहाद करते रहें, अपने दावा ईमान में यही सच्चे और रास्तगो हैं। कह दीजिए क्या तुम अल्लाह को अपनी दीनदारी से आगाह कर रहे हो? अल्लाह हर चीज़ से जो आसमान और ज़मीन में है बखूबी आगाह है, और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। यमन्नून अलैक, अपने मुसलमान होने का आप पर एहसान जतलाते हैं, आप कह दीजिए कि तुम पर एहसान है कि इसने तुम्हें ईमान की हिदायत की अगर तुम राहे रास्त पर हो। अपने मुसलमान होने के एहसान मुझ पर न रखो, बल्कि दरअसल अल्लाह का तुम पर एहसान है कि इसने तुम्हें ईमान की हिदायत की अगर तुम रास्त गो हो। इन्ना अल्लाह यालमु गैबस समावाति वल अर्द, यकीन मानो कि आसमान और ज़मीन की पोशीदा बातें अल्लाह खूब जानता है, और जो कुछ तुम कर रहे हो इसे अल्लाह खूब देख रहा है। ये थी आयत नंबर 13 से 18, 13 to 18। इसको अनवान लिखेंगे, असल इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से डरे। पहली चीज़ इस हिस्से में जो हमने सीखी, दूसरों को खानदान या बिरादरियों की नज़र से देखना और उनको छोटा या बड़ा कहना। सास भी बहू को घटिया खानदान से होने का ताना देती है, और बहू भी सारी ज़िंदगी उस घर से खैर पाने के बावजूद भी यही कहती सुनती है कि मेरा ख़ानदान ऐसा था और इनका तो, ये तो पता नहीं कैसे लोग मेरे पल्ले पड़ गए। इस्लाम कहता है कि ना कोई सैयद बड़ा है और ना कोई शेख बड़ा है और ना कोई राजपूत बड़ा है और ना किसी का नाम उसको बचाएगा। हाईलाइट कर लेंगे हम सब आयत नंबर 13 में से एक हिस्सा, इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, सबसे ज़्यादा अल्लाह की नज़र में उसी की इज़्ज़त है जो कि मुत्तकी है, जो अल्लाह से डरता है। अल्लाह ताला हमें ऐसा ही बना दे। बाकी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि सूरह हुजरात सारी गंवार और बद्दू लोगों की बातों से भरी हुई थी, और हकीकत में ये सूरह हुजरात जो थी ये उसी दौर के अंदर नाजिल हुई थी कि जब इर्द गिर्द से कबाइल के से कुछ लोग मुसलमान हो गए थे, इस्लाम तो आ गया था, अभी मैनर्स नहीं आए थे, एटिकेट्स इस्लाम वाले नहीं हुए थे, चीख चीख के बातें करते थे, रस्तों में खड़े होकर बातें करते थे, शोर करते थे, इस तरह से उनको लगता था कि दुनिया में मैं ही मैं हूँ। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने आप को चेक करने वाले बन जाएं। सूरत काफ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत पैगामात लेकर हमारे सामने मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काफ वल कुरानिल हकीम वल कुरानिल मजीद, शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। काफ, बहुत बड़ी शान वाले इस कुरान की कसम, बल्कि इन्हें ताज्जुब मालूम हुआ कि इनके पास इन्हीं में से एक आगाह करने वाला आया। तो काफिरों ने कहा, ये एक अजीब चीज़ है, इज़ा मितना व कुन्ना तुराबा, क्या जब हम मरकर मट्टी हो जाएंगे, फिर वो वापसी दूर दूरस अकल है। जमीन जो कुछ इनमें घटाती है वो हमें मालूम है, और हमारे पास सब याद रखने वाली किताब है। बल्कि उन्होंने सच्ची बात को झूठ कहा है, जबकि वो इनके पास पहुंच चुकी, बस वो एक उलझाओं में पड़ गए। क्या उन्होंने आसमान को अपने ऊपर नहीं देखा कि हमने इसे किस तरह बनाया है और जीनत दी है, और इसमें कोई शिगाफ नहीं, और ज़मीन को हमने बिछा दिया, और इसमें हमने पहाड़ डाल दिए, और इसमें हमने किस्म किस्म की खुशनुमा चीज़ें उगा दी, ताकि हर रुजू करने वाले बंदे के लिए बीनाई और दानाई का जरिया हो, और हमने आसमान से बाबरकत पानी ना बरसाया, और इससे बागात और कटने वाले खेत के गल्ले पैदा किए, और खजूरों के बुलंदो बाला दरख्त जिनके खोशे तहबते हैं बंदों की रोज़ी के लिए, और हमने पानी से मुर्दा शहर को जिंदा कर दिया। इसी तरह कब्रों से निकलना है। कज़बत कबलहुम कौम नूह व असहाबुर रस्सी व समूद, इनसे पहले नूह की कौम ने और रस वालों ने और समूद ने और आद ने और फिरौन ने और बिरादरान लूत ने और एका वालों ने और तुब्बा की कौम ने भी तकजीब की थी। सब ने पैगम्बरों को झुठलाया, बस मेरा वादा अजाब इन पर सच्चा हुआ। क्या हम पहली बार के पैदा करने से थक गए, बल्कि ये लोग नई पैदाइश की तरफ से शक में हैं। हमने इंसान को पैदा किया है, और इसके दिल में जो ख्यालात उठते हैं इनसे हम वाकिफ हैं। आयत 15 पर रुकेंगे। ये थी आयत नंबर 1 to 15। इन आयात का टॉपिक है लोगों को हैरत क्यों होती है। आपने अभी तक जितनी आयतें पढ़ी उसमें यही बात देखी कि क़यामत का इनकार करने वालों को अल्लाह ताला ने इस कायनात में फैले हुए दलाइल दिखा दिए, वो निशानियाँ जो कायनात के अंदर आफाकी निशानियों की सूरत में हैं और पिछली कौमों के साथ उनकी तबाही और बर्बादी की दास्तान में उनकी निशानियाँ हमारे सामने आती है। दोनों का तذکرہ करके बता दिया कि जो रब इतनी खूबसूरत कायनात बना सकता है, क्या फिर वो तुम्हारे लिए मरने के बाद एक दूसरा जहान नहीं बना सकता। और यही वो शऊर है जो इंसान को फिर क़यामत के लिए तैयार करता है, और जब इंसान को क़यामत का यकीन आने लगता है तो फिर उसकी ज़ुबान बंद होने लगती है। कैसे? अगली आयतों को अपने शौर से सुनना है। अगर एडमिन्स में से कोई इसकी तिलावत रखे रेडी, तो इंशाल्लाह एंड पे हम बाद में सुनना चाहेंगे तो सुनेंगे। एक एक आयत जो है ये हमारी तवज्जो चाहती है। वलकद खलक नल इंसान व नालमु वलकद खलक नल इंसान व नालमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सो व नहनु अक्रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हमने इंसान को पैदा किया, और इसके दिल में जो ख्यालात उठते हैं इनसे हम वाकिफ हैं, और हम इसकी रगे जान से भी ज़्यादा करीब हैं। कब? इज़ यतलक्कल मुतलक्कियानि अनिल यमीनि वानि शिमाली क़ईद। जिस वक्त दो लेने वाले जा लेते हैं, एक दाई तरफ और एक बाई तरफ बैठा होता है, फरिश्तों का तस्करा, फिर क्या होता है? मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैही रक़ीबुन अतीद। इंसान मुंह से कोई लफ्ज़ निकाल नहीं पाता मगर कि इसके पास निगेबान तैयार है। जो लफ्ज़ ज़ुबान से निकलता है ना, फरिश्ते उसको लिख लेते हैं। एक एक लफ्ज़, एक एक चीज़। आयत नंबर 16 और से 18, 16 to 18, इसका उन्वान है तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो रही है। जब ये जुमला कोई हमारे सामने बोलता है ना, तो हम संभल जाते हैं। तुम्हारी मूवी बन रही है, तुम्हारी एक एक चीज़ जब्त हो रही है, तुम्हारा बोला हुआ एक एक बोल हवाओं में लहरों की सूरत में मुंतकिल हो रहा है। ये ज़मीन तुम्हारे एक एक प्रिंट को ले रही है, और रब को दूर ना समझो, वो तुम्हारे बड़े करीब है। जिसको इस हकीकत का यकीन आता है तो उसकी ज़ुबान चुप हो जाती है। यकीन करें। अगर किसी को बहुत बोलने की आदत है ना, अपनी ज़ुबान पे काबू ही नहीं है, इस आयत को नोट करें कि मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैही रकीबन अतीत। हाईलाइट कर लें इसको, हर लफ्ज़ हमारी ज़ुबान से जो निकलता है वो लिखा जाता है। आपने वो वाक्या मेरी ही ज़ुबान से कई बार सुना होगा, अब्दुल्ला बिन मुबारक को जो एक बूढ़ी खातून मिली थी और हर सवाल के जवाब में कुरान की आयत पढ़ रही थी, और उन्होंने उनके बेटों से कहा कि पिछले 7 दिन से मैंने इस औरत की ज़ुबान से कुरान के सिवा कुछ नहीं सुना। तो बेटों ने कहा कि 7 दिन की बात करते हैं, हमने पिछले 40 साल में अपनी माँ की ज़ुबान से कुरान के सिवा कुछ नहीं सुना। सलाम का जवाब क्या है? सलामुन कौलम में रब्बे रहीम। कहाँ से आई हो? सुबहान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। मुल्क शाम से थी। कहा यहाँ कैसे हो? कहने की मैं जो लिल्ला खुफला हादिया लहू, जिसे अल्लाह रास्ता भटका दे उसको रास्ता नहीं मिलेगा, यानी रास्ता भूल गई हो। एक एक बात के जवाब में कुरान था। हम सब भी चेक करें, सिर्फ एक दिन की अपनी बोली हुई बातें किसी से कहें कि लिखता जाए, कोई खामोशी से रिकॉर्डिंग का बटन दबा दें। हम यहाँ आम बातें करते हैं, हमें महसूस नहीं होती। मैं जब बाद में कभी रिकॉर्डिंग चेक करते हुए सुनती हूँ ना, तो मुझे वो बातें जो हमने यहाँ बहुत बेतकल्फी में की होती हैं, मुझे इतनी शर्म आती है उनको पढ़ते हुए। मैं कहती हूँ ये बेचारे ऑनलाइन वाले सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, हम कैसे लोग हैं? यकीन करें, बिल्कुल बेतकल्फी। जो जिस बातों पर आपको मज़ा आ रहा होता है ना, वो मैं जब ऑनलाइन के नज़र से सुनती हूँ तो मुझे शर्म आती है कि हम उन बेचारों को क्या पता हम कहाँ बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह हमारी हर चीज़ सख्त हो रही है। और आपको पता है कि आज रिकॉर्डिंग हो रही है ना, कल रीप्ले होगी, और क़यामत के मैदानों में सबके सामने क्या बोलूँ, आपके भां भां करते हुए दिखेंगे, शर्म आएगी, आंखें झुका के सर घुटनों में दबा के कहेंगे काश ये ज़मीन पटे और उसमें चले जाएं, ये हमारी भां भां यहाँ कहाँ आ गई। चलते हैं तो ऐसे लगते हैं ज़मीन पे जलजला आ रहा है, गुजरेंगे तो दो लोगों को साथ से गिरा के गुजारेंगे। वजात सकरतुल मौत बिल हक, और मौत की बेहोशी हक लेकर आ पहुंची। जालिका मा कुंत मिन्हु तहीद, यही है जिससे तू बेदकता फिरता था। भागता है ना इंसान मौत से, मरना नहीं, अभी अभी नहीं मरना। और आप देखिए, मरने का एहसास बाकी नहीं रहता ना, तो इंसान ज़ुबान को भी खूब खोल के इस्तेमाल करता है। व नुफिका फिस्सूरि ज़ालिका यौमुल वईद, और सूर फूका जाएगा और वादे अज़ाब का दिन यही है, और हर शख्स उसी इस तरह आएगा कि इसके साथ एक लाने वाला होगा और एक गवाही देने वाला। यकीनन तो इससे गफलत में था, लेकिन हमने तेरे सामने से पर्दा हटा दिया, बस आज तेरी निगाह बहुत तेज है। और बाज़ लोग जुल्म करते हैं इस आयत पे कि इसको आंखों की बिनाई तेज करने के लिए पढ़ते हैं। मुझे खुद एक किसी ने दिखाई ये आयत नंबर 22 थी, उनके हाथ में, कहने लगे मेरी आई साइट वीक है, तो मुझे किसी ने पढ़ने को एक वजीफा दिया, आपको दिखाऊं? मैंने कहा दिखा दें क्या है। जब दिखाया तो ये आयत नंबर 22 थी। ये कौन सी निगाह की तेजी की बात है? ये दुनिया की आंखें? ये तो बसारत नहीं, बसीरत के बढ़ाने की बात थी। जब लोग किताब की आयतों को पढ़ते नहीं है ना, तो कुछ तो करना होता है। नतीजा क्या होता है कि ऐसी चीज़ों को फिर अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं कि उसे ऐसे लगता है कि दीन उतरा ही सिर्फ वजीफ़ों के लिए था। ऐसे नहीं लगता अल्लाह के नबी की को हकीम हिकमत की दुकान थी, वहाँ बैठे होते थे सारा दिन, लोगों को पुड़ियाँ बांटते रहते थे, ये वजीफ़ा इस पे पढ़ लेना, ये इतने पे पढ़ लेना, ये यहाँ कर देना। हमें तो सीरत में ऐसा कोई मौजू नहीं मिला, अल्हम्दुलिल्लाह, कई दफ़ा पढ़ी और पढ़ाई है। अल्लाह अकबर। कुरान के साथ ये मजाक है, याद रखिए ये छोटा जुर्म नहीं है। पीछे पढ़ चुके हैं सूरह हुजरात में, ला तुकद्दिमु बैना यदि अल्लाह व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। वकाल करीनहु हाज़ा मा लदैय्या अतीद, इसका एक हमनशीन फरिश्ता कहेगा ये हाजिर है जो कि मेरे पास था। क्या कहा जाएगा? डाल दो जहन्नुम में हर काफिर सरकश को, जो नेक काम से रोकने वाला, हद से गुजर जाने वाला और शक करने वाला था। अल्लज़ी जाला मा अल्लाही इलाहन आखर, जिसने अल्लाह के साथ दूसरा माबूद बना लिया था, बस इसे सख्त अजाब में डाल दो। काला करीन हो, इसका हम नशीन जनी शैतान कहेगा, ए हमारे रब, मैंने इसे गुमराह नहीं किया था, बल्कि ये खुद ही दूर दराज की गुमराही में था। काला ला तख्तसिमु लदैया, अल्लाह ताला फरमाएगा, बस मेरे सामने झगड़े की बात मत करो, मैं तो पहले ही तुम्हारी तरफ अजाब की वईद भेज चुका था। मेरे यहाँ बात बदलती नहीं, और न मैं अपने बंदों पर ज़रा भी जुल्म करने वाला हूँ। यौम नकूलु लि जहन्नम हल इम्तलअती, जिस दिन हम दोजख से पूछेंगे, क्या तू भर चुकी है? व तकूलु हल मिन मज़ीद, वो जवाब देगी, क्या कुछ और भी है, यानी और इंसान हैं जो मेरे अंदर डाले? ये थी आयत नंबर 19 से 30, 19 से 30। इन आयत का उनवान है, वही मौत आ गई जिससे तुम भागते थे। कितनी गोलियां खाते हैं, कितने विटामिन्स खाते हैं, कितनी इंश्योरेंस करवाते हैं, कितने डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स लेते हैं कि कहीं मौत ना आ जाए, लेकिन मौत आके रहेगी। वो वक्त जो अल्लाह ने लिखा हुआ है, वो मौत का, वो जब आएगा तो बंदे को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैंने अपने आप को कितना दूर किया हुआ था अल्लाह की बात से, और ये मौत मेरे पास इतनी करीब आ गई। फिर उस वक्त पता चलेगा कि आज अल्लाह ने इंसान के लिए क्या कुछ रखा हुआ है। हाईलाइट कर लीजिए हल में मज़ीद को, आयत नंबर 30 में। कल जहन्नुम कहेगी हल में मज़ीद, आज इंसान कहते हैं हल में मज़ीद। अल्लाह कुछ दे देता है दुनिया में नेमते, फिर कहते हैं हल में मज़ीद, अल्लाह और दे देता है, पेट नहीं भरता, हल में मज़ीद, अल्लाह ताला और दौलत देता है, हल में मज़ीद, हल में मज़ीद, हल में मज़ीद। और कुछ लोगों की ज़िंदगी इसी हल में मज़ीद की तकरार में गुजर जाती है, और वहाँ जहन्नुम उनको पुकारेगी। लेकिन कुछ लोग थे जो दुनिया में राज़ी रहे, कनात पे रहे, उन्होंने दुनिया ही को बढ़ाने के लिए अपने वक्त को नहीं लगा दिया, अपने माल को और माल लेने में नहीं लगा दिया, बल्कि अल्लाह के रास्ते में लगा दिया, उनका हाल क्या होगा? वह उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन गैर बईद, और जन्नत परहेजगारों के बिल्कुल करीब कर दी जाएगी, ज़रा भी दूर ना होगी। ये है जिसका तुमसे वादा किया जाता था, हर उस शख्स के लिए जो रुजू करने वाला, पाबंदी करने वाला हो, जो रहमान का गायबाना खौफ रखता हो और तवज्जो वाला दिल लाया हो। मन खशिया रहमान बिल गैब वजा अबी कल्बिन मुनीब, अल्लाह ये दोनों बातें हमें दे दे। जो रहमान का गायबाना खौफ रखता हो और तवज्जो वाला दिल लाया हो, क्या कहा जाएगा ऐसे लोगों को? निदखुलू हाबी सलाम, जालिका यौमुल खुलूद, तुम इस जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ, ये हमेशा रहने का दिन है, ये वहाँ जो चाहेंगे इनको मिलेगा, बल्कि हमारे पास और भी ज़्यादा है। ये थी आयत नंबर 31 से 35, 31 से 35। इन आयत का टॉपिक है, एक को दुनिया में मज़ीद की तलब थी, मज़ीद मीन मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, एक को दुनिया में मज़ीद की तलब थी, दूसरे को जन्नत में कहा जाएगा हमारे पास मज़ीद भी है। एक दुनिया तड़पता तड़पता तड़पता रह गया, लेकिन वहाँ क्या है? कुछ भी नहीं, अल्लाह दे देता है, दुनिया को बुरी नहीं है, लेकिन यहाँ इशारा उसकी तरफ है कि जिसने अपनी नमाज़ें भी ज़ाया कर दी, जिसने अपनी किताब भी ज़ाया कर दी, जिसने नेकियों के इरादे भी सारे ज़ाया कर दिए, क्योंकि मुझे हल में मज़ीद था। अल्लाह ताला ने कैसे खूबसूरत तरफ से कहा, आप हाईलाइट कर लीजिए आयत नंबर 35 का आखिरी हिस्सा, वलदैना मज़ीद, और हमारे पास और भी है। क्या अल्लाह के पास सिर्फ आखिरत में? नहीं, दुनिया में भी है। लेकिन जो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता है, अल्लाह ताला उसको वहाँ तो देगा, यहाँ भी देगा इंशाअल्लाह ताला। और इनसे पहले भी बहुत सी उम्मतों को हलाक कर चुके हैं, तो इनसे ताकत में बहुत ज़्यादा थी। वो शहरों में ढूंढते ही रह गए कि कोई भागने का है, क्या कोई भागने का ठिकाना है। इन नफी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुम वल्कस्समा वहुव शहीद। इसमें हर साहिबे दिल के लिए इबरत है, और इसके लिए जो दिल से मुतवज्जे होकर कान लगाए और वो हाजिर भी हो, यानी खुद तो आ जाए अब दिल को भी साथ लेके आए। वो लकद खलक न समावाती वलर्द वमा बैनहुमा, यकीनन हमने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ इसके दरमियान है सबको सिर्फ 6 दिन में पैदा कर दिया, और हमें थकन ने छुआ तक नहीं। बस ये जो कुछ कहते हैं आप इस पर सब्र करें और अपने रब की तस्बीह तारीफ के साथ करें। सूरज निकलने से पहले भी और सूरज गुरूब होने से पहले भी और रात के किसी वक्त भी तस्बीह करें और नमाज के बाद भी। और सुन रखें कि जिस दिन एक पुकारने वाला करीब ही की जगह से पुकारेगा, उस जिस रोज़ इस तुंदो तेज़ चीख को यकीन के साथ सुन लेंगे, ये दिन होगा निकलने का। इन्ना नाहनु नुहयी व नुमीतु व इलैना अल मसीर, हम ही जिंदा करते हैं और हम ही मारते हैं, और हमारी ही तरफ लौट फिर कर आना है। जिस दिन ज़मीन फट जाएगी और ये दौड़ते हुए निकल पड़ेंगे, ये जमा कर लेना हम पर बहुत ही आसान है। ये जो कुछ कह रहे हैं हम बखूबी जानते हैं, आप इन पर जबर करने वाले नहीं, तो आप कुरान के ज़रिए इनको समझाते रहें। जो मेरे वईद यानी डरावों के वादे से डरते हैं। ये थी आयत नंबर 36 से 45, 36 to 45। इन आयतों का टॉपिक है दिल के साथ सुनोगे तो बात दिल में उतरेगी। हाईलाइट कर लेते हैं आयत नंबर 37 की। मुझे ऐसे लगता है कि ये आयत इल्म वालों के लिए एक बहुत ही प्यारी नसीहत है। बस दफ़ा हम अल्लाह के दीन के लिए घर से निकल के आ जाते हैं, दूर दूर से आते हैं, बहुत कुछ करके आते हैं, थक के कर करा के जूँ ही उस जगह आते हैं तो दिमाग और दिल और सोचें और कान पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो दिल से सुनेगा उसी को फ़ायदा मिलेगा। और आप देखिए कितना खूबसूरत लफ्ज़ है ना, इन नफी ज़ालिकल ज़िक्रा, कुरान ज़िक्रा है किसके लिए, लिमन कान लहू कल्ब, दिल तो लाओ, ये दिल के सौदे हैं। वालकसम और कान डाले, तवज्जो करे, लिसन केयरफुली, वह हुआ शहीद, और वो हकीकत में हाजिर भी हो, सिर्फ हाजिरी लगा के भाग ना जाए, वो वहाँ मौजूद हो, उसका दिल और दिमाग भी हो। इस सूरत के अंदर आपने शायद महसूस किया कि नहीं, सौती हुसन बहुत सारा है इसकी। एक एक आयत के अंदर ऐसे कि जैसे रब्त है। आप इस सूरत की तिलावत भी अगर बाद में सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, रात को अगर मौका हुआ तो आपको सुना देंगे, अल्लाह ने चाहा था। चलिए सूरत ज़ारियात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ारियाति ज़रवा, फलहामिलाति विक्रा, फलजारियाति युस्रा, फलमुक़स्सिमाति अम्रा, इन्नमा तूअदूना लसादिक। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम वाला है। कसम है बखेरने वालियों की उड़ाकर, फिर उठाने वालियाँ बोझ को, फिर चलने वालियाँ नरमी से, फिर काम को तकसीम करने वालियाँ। यकीन मानो कि तुमसे जो वादे किए जाते हैं सब सच्चे हैं। ऐसे नहीं लगता कि अल्लाह ताला हमें पूरा यकीन दिलाना चाहते हैं। यकीन मानो कि ये वादे सच्चे हैं। ये जो ज़ारियात है ना, इसका मानी होता है फैलाने वालियाँ, हवाओं की बात है। और यहाँ क़यामत के लिए लफ्ज़ दीन आया है। दीन और दैन एक ही लफ्ज़ है। दैन कहते हैं कर्ज को, पीछे आप पढ़ चुके सूरह बकरा में, इज़ा तदायन तुम भी दैन। दीन मालिक योम दीन में पढ़ते हैं। दोनों का रब्त क्या है, दुनिया में जो हम अमल करते हैं ना ये कर्ज है, ये दैन है, क़यामत के दिन चुकाए जाएंगे। ये थी आयत नंबर 1 से 5, 1 to 5। इसका अनुमान है, जो वादा तुमसे किया जाता है वो सच्चा है। फिर आगे फरमाया, व इन दीन लवाके, और बेशक इंसाफ होने वाला है, कसम है राहों वाले आसमान की, यकीनन तुम मुख्तलिफ बात में पड़े हुए हो, इससे वही बाज रखा जाता है जो फेर दिया गया हो, बेसनद बातें करने वाले गारत कर दिए गए, जो गफलत में है और भूले हुए हैं। पूछते हैं, योम जजा कब होगा? हाँ, ये वो दिन है कि ये आग पर तपाए जाएंगे। और क्या कहा जाएगा, जूकू, अपनी फितना बर्दाजियों का मज़ा चखो, यही है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून। आयत नंबर 14 पे रुकेंगे। ये थी आयत नंबर 6 से 14, 6 to 14। इसका उनवान लिखिए, अंदाजों के साथ जीने वाले हलाक कर दिए गए। और हाईलाइट कर लीजिए साथ ही आयत नंबर 10 को, कुतिल अल हर्रासून। हर्रासून का लफ्ज़ है, हरस कहते हैं दरख्त के ऊपर लगे हुए फल का अंदाज़ा करना, अटकल, सपोजिशन, एजम्पशंस, इज्यूम करना। अल्लाह ताला ने यहाँ लोगों को एक बहुत बड़ी ख़बर दी है, पता नहीं आपने तो थकन की वजह से सुनी है कि नहीं, लेकिन ये बात हम सब के पल्ले से बनने के लायक है। और वो क्या कि दुनिया में कुछ लोग एक अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन इम्तिहान दे रहे हैं, लेकिन ना सिलेबस देखा है अभी तक, ना किताबें ख़रीदी हैं, और ख़रीदी भी है तो उसको खूबसूरत एक कवर में डाल के सजाया हुआ है, इस डर से कि ये पुरानी ना हो जाए, उसको खोली नहीं, खोलते भी हैं तो बड़े तपाक से और छोड़ दी, ना किसी उस्ताद से पढ़ा, ना इल्म हासिल करने की कोशिश की, ना पुराने लोगों के पेपर्स देखे। और ये वो लोग हैं जो इस ख्याल में जी रहे हैं कि जो हमें अच्छा लगता है देखना वही अल्लाह को अच्छा लगेगा। ऐसा तालिब इल्म जो सारी रात नावल पढ़ता रहे और सोचे कि देखना इसी में से पेपर आ जाएगा, सोचिए ज़रा कमरा इम्तहान में उसका क्या हाल होगा। ये वो लोग हैं जो ज़िंदगियां अहम और गैर अहम के फ़र्क के साथ गुजार रहे हैं। ये वो लोग हैं जो संजीदा नहीं है ज़िंदगी के बारे में। ये वो लोग हैं जो अभी तक इस बात को समझ ही नहीं सके कि इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। ऐसे लोगों में हम अगर अपने आप को महसूस करें तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें मुत्तकी बना दे, संजीदगी के साथ अमल करने वाला, इस्लाह के साथ अमल करने वाला, नेकियों के इरादे करने वाला, जो सिलेबस को पढ़ना चाहे। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से एक शख्स ने कहा, तुम मुसलमान कैसे हो, छोड़ो अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डाला हुआ, ये कर लो सवाब, नेकी नेकी इंजॉय नहीं करते। उन्होंने क्या किया, उसको कहा कि देखो जो बात तुमने कही है ना कि हम नेकी करते हैं, अपना सदका देते हैं, इतना माल दे देते हैं, अगर बिलफर्ज़ तुम्हारी बात सच हुई कि कोई क़यामत नहीं और कुछ नहीं उससे फ़ायदा होगा, तो हमारा क्या गया। पहली बात है, नेकी करते हैं तो उससे सवाब होता है, सवाब नहीं सुकून मिलता है, दिल को खुशी होती है। दूसरी बात है, किसी दूसरे का फ़ायदा हो जाता है, समझ रहे ना, नेकी का एक फ़ायदा है और हम बुराई से बच जाते हैं। लेकिन तुम सोचो कि अगर मेरी बात सच हुई तो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इतना जोश था आपकी बात में, वो शख्स काम पर और मुसलमान हो गया, बात दिल को उतर गई ना। ठीक है, हम भी इंजॉय नहीं कर रहे, हमारे लिए लाइफ अनप्लेक्स नहीं है, इस ओके, हम अपने आप को पाबंद रखे हुए, हम 2-3 घंटे से बैठे पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, इस फाइन, लेकिन ठीक है, हमें ना भी अजर मिले, हमारा क्या गया, हम कितनी गिफ्तों से बच गए, हम कितनी बुराइयों से बच गए, नाफरमानियों से बच गए। लेकिन सोचो कि अगर तुम इसी हालत पर रहे, इस किताब की बजाय सिर्फ अंदाज़ों से ज़िंदगी गुजारने वाले, अगर इम्तहान ना ठीक हुआ तो क्या बनेगा। ये वो सोच है कि जो लोगों की आंखें खोल देती है, और अल्लाह करे कि हमारी आंखें सबसे पहले खुल जाएं। जिनकी आंखें खुलती हैं उनको अल्लाह मुत्तकी कहता है। वो कौन है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून। इन आयतों को इंजॉय कीजिएगा, जाने ना दें, ये बहुत खूबसूरत आयतें हैं। बेशक तकवा वाले लोग बहिश्तों और चश्मों में होंगे, इनके रब ने जो कुछ इनको अता फरमाया है इसे ले रहे होंगे, वो तो इससे पहले ही नेकोकार थे। कौन, कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजाउन, वो रात को बहुत कम सोया करते थे। وبالاسحار ہم یستغفرون، اور وقت سحر استغفار کیا کرتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری اپنی ذات میں تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب کچھ آسمان میں ہے، آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم کہ یہ بالکل برحق ہے، ایسا ہی جیسے کہ تم باتیں کرتے ہو۔ یہ تھی آیت نمبر 15 سے 23، آیت نمبر 15 سے 23، 15 to 23۔ ان آیتوں کا ٹاپک ہے جنتی کی زندگی کا ٹائم ٹیبل۔ اگر آپ ان آیتوں کو ہائی لائٹ کر لینا، آیت نمبر 15 سے لے کر 19 تک، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو پورے دن کی روٹین بتا دی ہے، 24 آورس کیسے گزارنے ہیں۔ کانو قلیلم من اللیل ما یخجعون، اس پہ غور کریں گے بعد میں انشاءاللہ۔ آج رات کو تو آپ نے سونا ہی نہیں ہے نا، آج گھر والوں کا ناشتہ پانی بنا کے آئیے گا، ورنہ ابھی رکنا پڑے گا آپ کو۔ بہت پیاری آیتیں ہیں، اللہ کرے کہ ہم ایسے ہی بن جائیں۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تجھے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے؟ وہ جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا، ابراہیم نے جواب سلام دیا اور کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں، پھر چپ چاپ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک موٹے بچھڑے کا گوشت لائے اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ پھر تو دل ہی دل میں ان سے خوف زدہ ہو گئے، انہوں نے کہا آپ خوف نہ کیجئے، اور انہوں نے اس ابراہیم کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ بس ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت میں آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا کہ میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ بھانج۔ انہوں نے کہا ہاں تیرے پروردگار نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہ حکیم و علیم ہے۔ قال فما خطبکم ایہا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے، بس جتنے ایمان والے وہاں تھے ہم نے ان کو نکال لیا اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا ایک ہی گھر پایا، اور وہاں ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں ایک کامل علامت چھوڑ دی۔ یہ تھی آیت نمبر 24 سے 37، 24 سے 37۔ اس کا عنوان لکھیں گے ہم نے وہاں مسلمانوں کا بس ایک ہی گھر پایا۔ کچھ نبیوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے، صرف ایک ہی فیملی مسلمان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کو قبول کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پارا پورا ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس پارے کی باتوں کو ہمارے لیے عمل والا کر دے، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا رات کا جو ٹارگیٹ ہے وہ ایک پارے سے تھوڑا زیادہ ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے آگے جاتے ہیں ایمان ریوائیو ہوتا جاتا ہے، اور جو ہم سستی اور وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ایویلیویشن ہو رہی ہے ہماری اور ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا بہت زیادہ خوف کا احساس ہوتا ہے۔ اور میں جو آج چیز آبزرو کر رہی تھی کہ جیسے جیسے ہم قرآن کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں تو ہجر کے بارے میں وہ ہمیں بتا رہا ہے، تو قرآن کا جو پورا جیسے سٹارٹ ہے اس میں سارے پریزنٹ آپ نے کیا کرنا ہے احکامات، در مڈل پارٹ از دا پاسٹ کہ کیا ہوا جنریشنز کے ساتھ، اینڈ لاسٹ پارٹس جو ہیں وہ سارا فیوچر ہے۔ تو اللہ ہمیں کتنا اچھا ایک پیٹرن دے رہا ہے کہ جو بھی زندگی کے معاملات آئے ہم نے ان کو اس طرح लाइक उसको इसी पैटर्न को फॉलो करना है कि अपने प्रेजेंट सिनेरियो को देखना है, फिर हमने अपने पास से उससे इवेल्युएशन करनी है, और हमारी फोकस जो होगा वो हमारी फ्यूचर जो होगा उस पे होगा. और ये एक बहुत खूबसूरत पैटर्न है, अगर हम इसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह हमेशा कामयाबी नसीब होगी. जजाक अल्लाह खैर. والقرآن المجيد بل عجبوا